Dedalus Kitap sunar. Köpek Suratlı Maymun. Yazan Yaroslav Hasek. Seslendiren Berna Atalay. Köpek Suratlı Maymun. 1. Bana kalırsa dünyanın en sevimli yaratıkları köpek suratlı maymunlardır. Bay Bremen hiç sıkılmadan, gizli canavarlar diye adlandırdığı bu maymunlardan Parsların bile korktuğunu görünce şaştım kaldım. Doğru. İnsan köpek suratlı maymunu ilk görüşünde adam akıllı ürküyor. Bu hayvanda neyin nesi? Mahşer gününden mi kalkıp gelmiş? Yoksa dini resimler yapan bir ressamın çizgilerinden mi canlanmış diye düşünüyor. Ama bir kere alışmaya görün. Bu çirkin yaratıkların altın gibi birer yürek taşıdıklarını anlıyorsunuz. İnsanlar onların çirkin görünüşlerine aldanıp ters yargılara varmışlardır. Bağışlayın beni. Çalışma alanımın zooloji olduğunu belirtmeden edemeyeceğim. Maymunlar kötü kötü kokarlar. Ama köpek suratlı maymunlarda koku falan aramayın. Mesleğim hayvan satıcılığıdır. Müşterilerim maymunların kokusundan yakınırlar boyuna. Onun için yanımda çalışan Çizek'in cümlesini tekrarlayayım burada. İzin verirseniz efendim, size köpek suratlı maymunumuzu salık vereceğim. 2. Bu köpek suratlı maymunun adı Julie'ydi. Dişi bir maymundu. Eşsiz bir güzelliği vardı. Burnu uzundu. Gümüş gibi parlayan kısacık, kahverengi tüyleri mis gibi kokardı. Gözleri de kahverengiydi. Minicik, eşsiz kuyruğu öylesine kısaydı ki, birkaç kuşak sonra o kuyruğun bütün bütüne kaybolacağını düşünürdük. Julie, Hardeyatlı bir maymun terbiyecisi, Hamburg yakınlarındaki Stellingen şehrinden satın almış. Hagenbeck adlı bir adamdan. Kocaman bir maymunlar okulu varmış Hardy'in. Julie'yi adam akıllı eğitmiş. Julie, 2 yıl içinde uzun kuyruklu tuvaletler, tirolyen elbiseler, tüylü şapkalar giymeye alışmış. Bisiklete binmeyi, çatal kaşıkla yemeyi, şişeyi kafasına dikerek su içmeyi öğretmişler ona. Öğrettikleri başka bir şey de gösterilen hedefe belirli bir uzaklıktan kiraz çekirdeği fırlatmakmış. Tükürerek tabii, bunu da büyük bir incelikle yapıyormuş. Sadece beden bakımından değil, kafa bakımından da gelişmiş. Yanında başkaları varken pire avına çıkmaktan, poposunu kaşımaktan, öğretmeninin başında bit aramaktan vazgeçmiş. Kendini maymunlara adayan fedakar öğretmen, öğrencisini Prag Varyete Tiyatrosu'nda sahneye çıkarmaya karar vermiş. Sahneye çıkarmadan önce gazete idarehanelerine götürmek istemiş Julie'yi. Onu gazetecilerle tanıştıracak, esaslı bir reklam kampanyası açılmasını sağlayacakmış. Ama vazgeçmiş bundan. Çünkü ilk gittikleri gazete idarehanesinde daha kapıdan girer girmez bir masaya atlamış Julie. Akşam baskısında çıkacak son derece önemli bir yazıyı kaptığı gibi yutmuş. Sonra da yazı işleri müdürünün üstüne mürekkep dökmüş. Gazeteciler bu arada bir maymun terbiyecisini kapı dışarı etmenin, köpek suratlı bir maymunu kapı dışarı etmekten daha kolay olduğunu öğrenmişler. Julie'nin öğretmeni kolayca atılmış koridora ama Julie içeride kalmış. Kitaplığın üstüne çıkıp eline geçirdiği bir atlasın sayfalarını çevirmeye, hoşuna giden haritaları yırtmaya koyulmuş. Yazı işleri müdürüyle 2 muhabir, 1 metreden de uzun boylu, sivri dişli, telefonlardan birini kırıp masanın üstündeki yazılardan gereksiz bulduklarını pencereden fırlatan bu korkunç yaratıktan kurtulmak için telefon kabinesine sığınıp ne yapacaklarını acı acı düşünmeye başlamışlar. Ama Julie demişler buna. Kibar kibar kapıya gitmiş, koridordaki öğretmenin boynuna atlamış, geldikleri arabaya bindikleri gibi ortadan kaybolmuşlar. Bay Hardy o günden sonra gazete idarehanelerini dolaşmayı bırakmış. Julie'nin ilk temsilini heyecanla beklemeye başlamış. Varyete tiyatrosundaki ilk temsilde de ortalık karışmış. Julie'yi elinden tutarak sahneye çıkarmış Bay Hardy. Sırtında trolyen elbise varmış maymunun. Seyircilere selam vermiş, kendisine öğretildiği gibi davranmış. Bay Hardy, dünyanın 8. harikası Julie hakkında kısa bir konuşma yapmaktaymış. Julie kayıtsızca çevresini seyretmiş önceleri ama sonra dayanamamış, orkestra çukuruna atlayıp çalgıcıların arasında kaybolmuş. Sonra da çıkıp seyircilerin masalarında dolaşmaya başlamış. Bir de flüt varmış elinde. Kendisine opera dürbünüyle bakan yaşlıca bir beyin masasına çıkmış. Adamcağız dehşete düşmüş tabii. Seyirciler gösteriye başladı sanmışlar Julie'yi. Çılgınca alkışlamışlar. Başarıdan başı dönen Julie, flütü adamın kafasına indirdiği gibi opera dürbününü kapmış. Sonra masadan masaya atlamış, bir kadının bluzunu parçalamış, dürbünü garsona fırlatmış, balkona çıkıp eline geçen şapkaları salona yağdırmış. Korkunç bir karışıklık. Bay Hardy herkesi yatıştırmaya çalışıyormuş sahneden. Ama boşuna, seyircilere korkmamalarını, maymunun çok uslu, çok terbiyeli bir maymun olduğunu, ortalığı yatıştırmak için sahneye bir kaplan çıkaracağını söylüyormuş. Kimseyi durdurmak mümkün olamamış. Bütün seyirciler birbirlerini ezerek kaçmışlar. Tiyatroda çalışanlar balkona çıkmışlar. Korkunç bir savaşın sonunda Julie teslim bayrağını çekmiş. Yakalanıp sımsıkı bağlanmış. Ama bağlanmadan önce adamlardan birini öyle ısırmış ki zavallıcı bir can kurtarana koyup hastaneye kaldırmışlar. Ortalık huzura kavuşup da polisler seyirciyi yatıştırdıktan sonra herkes gişenin önünde toplanmış, parasını geri istiyormuş. Bay Hardy de bu sırada telefonunu kullanma fırsatını bulabilmiş. Beni aradı. Duyduğuma göre hayvan ticaretiyle uğraşıyormuşsunuz. İzin verirseniz size çok becerikli bir hayvan salık vereceğim. Ben tanımadığınız bir dostunuzum. Emin olun, düş kırıklığına uğramayacaksınız. Hiç mendil kullanan maymun gördünüz mü? Evet dedim. Eskiden maymunun birine mendil kullanmayı öğretmiştim. Ağzının içinde bir mendil bulundururdu hep. Burnu ne zaman akacak olsa mendili çıkarır, sümkürür, sonra da ağzına, diş etleriyle yanağı arasına koyardı onu. Bir baronese sattım maymunu. Zavallı barones de bir süre sonra kolit oldu. Söylediğine göre o eşsiz hayvan yüzünden hastalanmış. Alo diye sürdürdü Bay Hardy. Ben bu maymuna mendil kullanmayı öğretmedim sadece. Çatal bıçak kullanmayı da öğrettim. Aman efendim, kuyruksuz bir maymunum vardı benim. Çatal bıçak kullanmayı öylesine severdi ki mutfakta bıçak bırakmadı, hepsini yuttu. Sonunda karnını yardırıp bıçaklarımıza kavuştuk. Değişik bir ses alo dedi. Tiyatro müdürüymüş. Alo, bu işi hemen bitirelim. Pazarlık uzamasın. Söze edilen maymun köpek suratlı bir maymundur. Reklamlarını görmüşsünüzdür. Julie, bisiklete biner, şişeden su içer, tuvalet giyer, çeşitli hünerleri vardır. Eşyalarıyla birlikte 200 krona bırakırız. Ondan ayrılmak zor geliyor bize. Ama ne yapalım ki, seyircilere alışamadı. Neyse, zaten şimdi geliyoruz. Telefonu kapadıktan 15 dakika sonra bir arabayla geldiler. Julie hapishane kaçkını gibi sımsıkı bağlanmıştı. Mutfağa götürdük onu. Mutfakta 20 köpek için mama hazırlanıyordu o sırada. Yerde de birkaç tane köpek yavrusu vardı. Zavallılar Julie'yi görür görmez kaçıştılar. Her biri bir köşeye sindi. Ne olacağını beklemeye başladı. Pazarlık edip maymunun fiyatını 160 krona indirdim. İp için ayrıca para almadılar. Fırlayıp gittiler. Onlar gittikten sonra yardımcım Çizek'i çağırdım. Maymunun iplerini çözmesini söyledim. Çizek dizlerime kapanıp başladı yalvarmaya. Anacığının tek oğluymuş. Kendisine bir şey olursa yaşlı kadına kim bakarmış? Yalan söylüyordu hergele. Evden kaçalı yıllar olmuş. Baktı ki yalvarmanın faydası yok. Hiç olmazsa haftalığıma karşılık 5 kron avans verin dedi. Sonunda 2 krona razı oldu. Gidip kafayı çekeyim de cesaret toplayayım biraz dedi. Hemen tüydü. 3 saat sonra geldi. Bahçe kapısını usulca açıp eve girdiğini gördüm. Aşağıda bir takım gürültüler koptu. Sonra ev ölüm sessizliğine büründü. Aşağı inmeden önce hesap defterine baktım. Çizek'in sigorta parasını yatırmış mıyım diye. Baktım ki yatırmışım, rahatladım. Mutfak kapısını usulca açtım. Çizek söylediğimi yapmıştı. Duvardaki lambaların ışığı son derece duygulu bir sahneyi aydınlatıyordu. Gösterdiği 2 kronluk cesaretten sonra yatağa yığılmıştı Çizek. Julie ise kendisine yeni bir numara öğretmek için bağladığını sanmıştı galiba. bu ilgi çekici numarayı öğrendiğini göstermek için Çizek'i bağlamıştı. Zavallı Çizek, uyumuş muydu, bayılmış mıydı bilmiyorum. Ama maymunla aralarında korkunç bir benzerlik vardı. Julie, köpek yavrularını saklandıkları köşelerden çıkarıp Çizek'in yanına koymuştu. Şimdi de eğilmiş, adamcağızın saçları arasında bir şey arıyordu. Köpek yavruları sıralarını bekliyorlardı sabırsızlıkla. Julie ile böyle tanıştık işte. Bana yardım etti. Çizek'i çözdük. Çözer çözmez de elime yapıştı Çizek. Bir daha da bırakmadı. Yapacak bir şey yoktu. Tutup yukarı kata götürdüm Julie'yi. Kendisine verdiğim elmayla bir dilim ekmeği aldı. Aramızda bir dostluk bağı kuruldu. Onun yaptıklarını ben de yapabilseydim, bu bağ daha da sağlamlaşırdı herhalde. Ama ne yapayım? Ağaçtan ağaca atlayamam ki ben. Julie avizeye sıçrayıp sallanamadığım için düş kırıklığına uğradı. Geldiği günün akşamı sözü geçen avizeye sıçradı. Benim de sıçramam için işaret etti. Boşuna tabii. Avize ikimizi birden çekmezdi zaten. Maymunun ağırlığına bile dayanamadı. Büyük bir gürültüyle yere düştü. Önce odadaki eşyalar, sonra perdeler, sonra da döşeme yanmaya başladı. Ben itfaiye çağırmak için telefona sarılırken, Julie de açık pencereden bir ağaca atladı. Bu büyük yangını seyre koyuldu. İtfaiyeciler gelince, önce horul horul uyuyan Çizek'i dışarı çıkardılar. Doğrusunu isterseniz, Julie itfaiyecilerin işlerini kolaylaştırmadı. İtfaiye arabasına binip su pompalamaya başladı. Orada bulunanlar, Julie'nin bunu yardım etmek için yaptığını ileri sürüyorlar. Ben o kadar emin değilim. Bu olaydan birkaç gece sonra da kiliseye gitti Julie. Kapıdan girerken bir tramvay biletçisinin başından kasketini kapıp zavallının korkudan ölümüne sebep oldu. Gidip kilisenin çanını çaldı sonra. Aynı insanlar biletçinin ölümünü duyurmak için çan çaldığını söylediler Julie'nin. Ama çok tatlı bir yaratıktı. Çan çaldığının ertesi günü mezarlıktan madeni bir plaka koparıp getirdi bana. Plakanın üstünde yazan şuydu: "Burada sevgili kocam yatıyor. Gelin, beni teselli edin." Julie herhalde kendini bağışlatmak için getirmişti bunu. Neyse, yangın söndürüldükten sonra Çizek, Julie ve ben aşağıdaki tek odaya, sağlam kalmış tek odaya sığındık. Julie divana çöktü. Yangını seyreden komşulardan birinin sırtından çekip aldığı yeleği yırtmaya başladı. Yelek bizim olmadığı için ses çıkarmadık buna. Çizek de durgunlaşmıştı. Julie'nin karşısına oturmuş, sessizce onu seyrediyordu. Ansızın, 160 krona sudan ucuz bu hayvan dedi. Kulak tosuna bir yumruk attım. Çizek, ben elimde komşunun yeleğiyle Julie, hiç konuşmadan 11'e kadar oturduk o gece. 11'den sonra Julie'yi elinden tutup bahçedeki kafese götürdük. Bu kafeste bir deve kuşu beslerdik eskiden. Bir gece hayvancağızı sıçanlar yemişti. Julie'yi tam kafese kilitleyecektik ki elini ağzına atıp çelik bir cep saati çıkardı, bana verdi. Bu rüşvete aldırmadan kafese kilitledik onu. Saati Çizek'e uzattım. "Ne dersin?" diye sordum. "Çok tuhaf," dedi. "Saati o kadar zaman ağzında nasıl tutmuş?" Saati arayan soran olmadı. Geçen yıla kadar cebimde taşıdım onu. Tıkır tıkır çalıştı. Hiç bozulmadı. Yarım saatte bir de çaldı. Sonunda şu karara vardım. Julie, yangını seyreden zengin bir adamdan yürütmüş olacaktı saati. Julie yeni evine yavaş yavaş alışıyordu. Hoşlanmadığı tek kimse hizmetçi Fanny'ydi. Sebebi de apaçık ortadaydı. Fanny'nin daha çok elbisesi vardı. Bir tek tuvalete sahipti Julie. Onun da tuvalet denecek yanı kalmamıştı. Julie bir gün yukarı çıkınca bayan Fanny'nin odasını açmış, gardırobundaki elbiseleri incelemek istemişti. Koltuklardan birinin üstündeki güzel bir elbise dikkatini çekti. Bluzun etekten daha güzel olduğunu düşündü önce. Ama giyince kendisine büyük geldiğini gördü. Başını kollardan birine geçirmeye kalktı. Bunu yaparken de bluzun dikişleri söküldü tabii. Sonunda beceremedi. Bluzu başına sarmakla yetindi. Ama öylesi de hoşuna gitmedi. Çizek bu arada Julie'yi gözetliyormuş pencereden. Bakalım Bayan Fanny'nin yeni eteğini de giyecek mi diye meraklanıyormuş. Sonunda mutfağa inip olağan bir sesle olan oldu dedi Bayan Fanny'ye. Ne oldu? Giydi. Kim giydi? Ne giydi? Julie senin yeni elbiseni giydi. Yarım saate giyebildi ancak. Bak, köpek kulübelerinin oraya gidiyor. Ben yanlarına vardığımda Julie yeni elbisesini bir düzine köpeğe gösteriyordu. Eline bir sopa almış, kulübelerin önünde kırıtarak bir aşağı bir yukarı yürüyordu. Meraklı köpekler de elbisesini beğendiklerini göstermek için boyuna havlıyorlardı. Çok ilgi çekici bir manzarayla karşı karşıyaydılar. Julie, Bayan Fanny'nin eteğini Romalılar gibi omzuna atmıştı. Bluzun yarısını giymiş, yarısını da kafasına sarmıştı. Fanny, kadın ağzına hiç yakışmayan küfürler savurarak koştu geldi. Güzelim elbisesini kurtarmak için Julie'ye saldırdı. Yaşlılar yurdundaki emekli bekçisi bir elbisenin o kadar çabuk çıkarıldığını ömründe görmemiş. Zavallı Fanny, elbisesini kurtarmak isterken hem önlüğünden hem de üstündeki etekten oldu. Neyse ki gençliğinden kalma uzun paçalı, dantelli bir külot varmış bacaklarında. Sırtına Bayan Fanny'nin önlüğüyle öteki eteğini geçiren Julie, çitin üstünden atlayıp karşıdaki parkı geçti, tepeyi tırmandı. O gece eve döndüğünde çırılçıplaktı. Şehrin dışına çıkan yoldaki telgraf direklerinden birinin üstünde Bayan Fanny'nin eteği uzun süre sallandı durdu. Parçalanmış bir bayrak gibi. Bayan Fanny o gün işini bıraktı. Namusunun elden gittiğini belirten bir pusula bırakıp kaçtı. 3. Julie ile birlikte olmak bana büyük bir mutluluk veriyordu ama Julie arada sırada kendinden beklenmeyen davranışlarda bulunarak canımı sıkıyordu. Bahçede otururken gidip içeriden bir şey getirmesini istiyordum bazen. Gidiyor, ilgisiz bir şey alıp getiriyordu. Şimdi düşünüyorum da bazı şeyleri iyi öğretememişim galiba. Evet, suç bende. Zeki olmasına zekiydi ama her şeyi bir söyleyişte anlayamıyordu. Ne yaparsınız? İyi bir eğitim görmemiş ki, bundan sonra başka bir maymunla arkadaşlık kurarsam, daha sabırlı olurum. Sonunda ikimiz de kârlı çıkarız. Bir pazar günü başımdan geçenleri anlatayım. Sirkten iki adam geldi beni görmeye. Değişik bir hayvan arıyorlarmış. Eve gelmeden önce, bahçede Çizek'le karşılaşmışlar. Çizek, hayal gücünü kullanarak, birkaç güne kadar bir yılan gelecek demiş. Bir çiftçiden aldık. Yılanın böylesini görmemişsinizdir. O günün pazar olduğunu bir daha söyleyeyim. Çizek'in canı çok sıkkındı çünkü. Bahçede ağaçların altına oturmuş, önüne sıraladığı 6 şişe birayı içiyordu. Kıra gidenlere havlayan köpeklere susun diye bağırıyordu arada sırada. Köpekler de onun sesini duyunca daha çok havlıyorlardı tabii. Çizek'ten bir araba dayak yemeden de susmak bilmiyorlardı. Ama o pazar günü 6 şişe birayı pek kısa zamanda içivermişti Çizek. Duygulu, romantik bir insan olup çıkmıştı. Sirkten gelen adamları görünce neredeyse daha da romantikleşiverdi. Yılanın ilgi uyandırmadığını anlayınca, Pilsen'den gelecek tek hörgüçlü bir deveden söz etti. Adamların yaşlısı başını salladı keyifle. Genci ise boyuna, olamaz, imkansız diye mırıldanıyordu. Çizek, elimizdeki hayvanları öyle ballandırarak anlatmaya başladı ki, kendimi büyük, eşsiz bir hayvanat bahçesinin sahibi sandım. Baylar, dedi Çizek, kısa tüylü, ufak bir kangurumuz var. Bir de uzun tüylü, büyük bir kangurumuz, suda yüzüyorlar. Yüzerken, küçük kanguru kulaklarını dikiyor. Ama ikisi de burada değil şu anda. Satın almak isterseniz getirtmek kolay. Delikanlı da alışkanlık haline mi gelmiş nedir? Olamaz, imkansız dedi yine. Yaşlı adam, burada ne var, onları götürelim dedi. Köpekleri gördük, işimize yaramazlar. Çünkü bir başladı bizim köpekleri anlatmaya. Demeyin gitsin, insanın canı sıkılıyor. Hele bizim tazıyı yerin dibine batırdı. Söylemiştim o Çizek hergelesine. Tazıyı çıkmaz boyayla boya diye. O kadar uğraştı didindi. Üstüne güzel güzel benekler kondurdu. Ne yarar? Tazı o sabah su oluğunun altında durunca bütün boyalar akıp gitmiş. Çizek köpeklerden birini göstererek bu köpeğin Avrupa'da eşi yoktur dedi. Ama delikanlı köpeğin bakışlarını beğenmedi. Daha etkileyici olsun diye köpeği zincire vurmuş, kocaman bir kaza bağlamıştık. Böyle yaparsak köpekten herkes korkacak da aklımızca. Hayvanda korkunç bir görünüş yok ki. Sirkten gelen adamları görür görmez kuyruğunu sallamaya başladı. Delikanlı kendi kendine bir şeyler mırıldanıyordu ki yaşlı adam atıldı. Bize gösterecek başka hayvanınız yok mu? Çizek pek heyecanlıydı. Birkaç tane de güvercinimiz var dedi. Adamların ikisi birden ne diye gürlediler. Çizek aldırmadı bile, devam etti. Bir maymunumuz var, ikisi de bahçede. Maymunla sahibi. Böylece Julie'nin sayesinde Schneider kardeşlerle tanıştım. Çeşitli sirklerle ilgileri varmış. Genç olanı terbiye ettiği domuzdan kazandığı parayla 3 yıl geçinmiş. Sonra işini kaybetmiş. Domuzu pişirip yemiş. Hint fakir numaralarına başlamış. Çivili tahta yüzünden her yanı delik deşik olmuş. Kanı zehirlenmiş. Hint fakiri numarası da sona ermiş tabii. Şimdi kardeşleriyle palyaçoluk yapıyormuş. Uzun uzun konuştuktan sonra ziyaretlerinin sebebini açıkladılar. Sirkteki numaralarında kullanmak üzere bir hayvan arıyorlarmış. Bu arada Julie'yi getirmeye gitmişti Çizek. Bizim maymun cezalıydı o gün. Bahçedeki kulübeye kapatılmıştı. Piyanomuzun içine girmiş, çıktıktan sonra da tuşları parçalamıştı. O kadar çabuk yapmıştı ki bu işi. Akortçular bile solda sıfır kalırdı. Tuşlardan bazılarının çıkmasıyla piyanonun daha güzelleşeceğini sanmıştı galiba. Aslına bakarsanız koskoca çalgının bir anda işe yaramaz hale gelmesine çok sevinmiştim. Bizim muhasebecinin kızı haftada 2 gün gelip piyano çalışırdı çünkü. Julie'nin davranışının nedenini öğrendik. Muhasebeci piyanonun içine bir şişe içki saklamış meğer. Julie de içine girince şişeyi bulup kafayı çekmiş. Kafayı çekerken maymun kendini tutabilir mi? Tutamamış tabii. Çizek pek sıkılmış döndü. Canı adam akıllı sıkılmışa benziyordu. Beni bir kenara çekerek patron diye inledi. Bu iş yattı galiba. Bizim maymun, maymunların maymunu. Maymun deyip durmamasını, meseleyi anlatmasını söyledim. Umutsuzca, insanı anlamak istemiyor bir türlü, diye devam etti. Giyinmek istemiyor. Tuvaletini giydirdim ona. Tuvaletin üstüne Troyen elbisesini giymeye kalktı. O beylerin karşısına Troyen elbiseyle çıkarmak istiyorsun, anladık. Ama bunun için önce şu tuvaleti çıkarman gerek dedim. Neyse, tuvaleti çıkarıp Troyen elbisesini giydirdik. Bu kere de onun üstüne tuvaleti giymek istemez mi? Benim de tepem attı. Üstünde ne varsa çıkardım. Julie'yi şu heriflere elbiseli gösterseydik daha iyi olacaktı ama dinlemiyor ki. Çizek'in sesine büyük bir hüzün çöktü ansızın. Dahası var dedi. Hiç olmazsa bisiklete binebildiğini göstersin istedim. Kulübeye götürdüm bisikleti. Binmesine bindi. Ama bahçe kapısının önüne gelince bastı pedala, kaçtı gitti. Yürek paralayıcı bir sesle, "Evet kaçtı gitti," diye tekrarladı. Maymunumuz olduğuna da inanmayacaklar şimdi. İnanmadılar tabii. Çizek, Julie'nin tuvaletini, Troyen elbisesini, içinden su içtiği şişeyi gösterdi ama boşuna. Kardeşlerin küçüğü pek kabaymış. Depozito falan vermeyiz diye bağırdı. Deveniz var, Pilsen'de, kangurularınız var başka bir yerde. Maymun diyorsunuz, bisiklete atladığı gibi kaçıp gidiyor. Külahıma anlatın siz bunları. Büyüğü ise sahtekarlar hakkında bir şeyler mırıldanıyordu. Kendini tutamayıp o da başladı bağırmaya. Sayın baylar, kalkıp içinden su içtiği şişeyi gösteriyorsunuz bize. Şişe de şişe olsa. Bildiğimiz bira şişesi bu. Ağızlarına geleni söyledikten sonra çekip gittiler. Bahçe kapısına varınca kardeşlerin küçüğü yoldan geçen bir yabancıyı durdurdu. Beni göstererek, bu bey var ya dedi, köpek suratlı maymunun biri. Bisiklete atladığı gibi bu beyden kaçtı. Geceliğin Julie'yi bekleyeceğim diye gözümü bile kırpmadım. Sabah olunca bahçedeki kulübenin yanından Çizek'in sesini duydum. Demek döndün, bisikletin nerede? Bisikletin nerede diyorum sana. Kızınca ağzını bile açmazdı Julie. 4. Evin önündeki bir sıraya oturmuş, Çizek'i dinliyordum. Haftanın raporunu veriyor. Bizim şirketin başına gelen çeşitli talihsizlikleri anlatıyordu. Pazartesi günü o serseri buldog kaçınca tamam dedim kendi kendime. Nefis bir hafta geçireceğiz. Evet Çizek, o iş başımıza epey dert açtı. Biliyordum efendim, biliyordum başımıza dert açacağını. Onu ararken bile biliyordum. Ama yerine başka bir köpek yakalayacağımı nereden bileyim? Siz kendiniz de gördünüz. Bizim köpeğe benziyordu tıpkı. Canavar mı canavar. Biz dükkanın önünde sahibesini bekliyormuş. Nereden bileyim? Gazeteler bile köpek hırsızı olduğumu yazmaktan vazgeçtiler. Ama karakoldaki o komiser yok mu? Suç suçtur diyen o komiser. Kendisi daha suçluyu suçsuzdan ayıramıyor. Sıkıysa köpeği köpekten ayırsın. Kolunun yeniyle gözlerini ve burnunu aynı anda silerek devam etti. Her zaman söylerim efendim, pazartesi günü bir köpek kaçarsa o hafta her gün bir aksilik olur. Salı günü de tazı kaçtı. Hatırlarsınız, mühendisin tazısı. Herkesi ısırma huyundan vazgeçirelim diye 10 kron vermişti. Hani ben 20 kron bile verseniz bu hayvan adam olmaz demiştim. Önüne geleni ısırmasını önlemenin tek çaresi o köpeği bir yere kapamaktı. Ama siz dayanamayıp 10 kronu kabul ettinizdi. Alın bakalım, salı günü bir fırsatını bulur bulmaz kaçtı. Herhalde evine gitmiştir diye düşündüm. Mühendise telefon edip bongosunun yola çıktığını söyledim. Bugün cumartesi, hala varamamış eve. Başımızı büyük bir belaya soktuk patron. Bakın, peşin söyleyeyim. Benim bu işle bir ilgim yok. Mühendis telefon etti bu sabah. Yakup'un oğulları Yusuf'u nasıl sattılarsa, siz de bongoyu öyle sattınız dedi. Çarşamba günü de Ankara kedisinin yarısını gömdük. Öteki yarısını sansarlar yemiş çünkü. Kaç kere söyledim size. Şu sansarları tel kafese koyalım. Bunlara tahta dayanmaz. Gidip Ankara kedisini yerler diye. Sansar bu. Otla doyar mı? Et ister canı. Gözlerine bakınca ne mal oldukları anlaşılıyor zaten. Önlerine ne zaman ot koysam kötü kötü bakıyorlar bana. Ödüm kopuyor. Sansara benzeseler bari. Ufacık şeyler. Bir oturuşta beşini birden yiyebilir insan. Yedin mi yoksa? Sadece üçünü efendim. Ankara kedisini yediler diye döverken üçü öldü. Öteki dördü kaçtı. Soğanlı yahnilerini yaptık arabacıyla ben. Yumuşacık bembeyaz etleri var efendim. Yalnız av hayvanı gibi kokuyorlar. O Ankara kedisini canavarca parçalayıp yediklerinden olacak. Perşembe günü işler daha iyiye gitti. Bir çift sülün sattık. Köpeklerden biri erkek sülünün kuyruğundan birkaç tüy koparmış. Tavustan biraz tüy kopararak sülünün kuyruğuna dikecektim ki aklıma siz geldiniz. Cumartesi günü dönüp de tavusu caz çavlak görürse küplere biner dedim. Hem sonra düpedüz sahtekarlık olurdu bu. Cuma günü bir köpek sattık. Bir köpek de kaçtı. Muhasebeci gelirle giderin eşit olduğunu söyledi böylece. Bir haftalık yokluğumda neler neler olmuştu. Dresden'e gitmiştim o hafta. Bir hayvanat bahçesi kapanıyordu. Ellerindeki hayvanları satıyorlardı. Belki kelepir bir şey bulurum diye düşünmüştüm. Yaşlı, bitkin, topal, tüyleri dökülmüş bir aslana 800 mark istediler. Hadi hayvanı gıcır gıcır bir posta bürüdük diyelim. Topallığını ne yapacaktık? Zamanında pek ünlü bir aslanmış bu. Sirkte çalışırmış. Hatta terbiyecisini de paramparça etmiş. Ama 10 yıl önce olmuş bu. Şimdiki haliyle kimseye satamazdım. Ama eli boş dönmedim Dresden'den. Bir kokarça aldım. Aslında küçük olduğu için ceketimin altına saklayabildim. Para filan da vermedim tabii. Gümrükten de öyle geçirdim. Yolda bana faydası da dokundu hayvanın. Oturduğumuz kompartımanda ikimizden başka kimse kalmadı. Herkes kaçtı gitti. Ne yapsın zavallıcık? Kokuyor işte. Allah vergisi. Bana bak Çizek dedim. Merak ettiğim bir şey var. Julie kokarcayı görür görmez homurdandı. Sonra gitti. Altın çerçeveli bir gözlük takıp geldi. Ben yokken Julie'nin hiçbir halt karıştırmadığını söylemiştin. Şu altın çerçeveli gözlük nereden çıktı? Korkacak bir şey yok diye cevap verdi Çizek. Barones Dobrenski gelmişti buraya. 6 köpek satın almak için. Prenses Colloredo Mansfeld bizi tavsiye etmiş. Eve adımını atar atmaz Julie geldi yanımıza. Baronesin sırtına sıçradı. Gözlüğü kapıp kaçtı. Barones ayılınca köpekleri almaktan vazgeçtiğini söyledi. Garip bir kadın. O gözlüğü artık dünyada takamazmış gözüne. Ben olsam aldırmazdım bile. Çizek kulak tozuna bir yumruk daha yedi. 5. Bazı günler derin düşüncelere dalardı Çizek. Ne zaman düşünmeye başlasa önemli olaylar patlak verirdi. Hele düşünceli zamanlarında bir de çalışıyorsa yandık demekti. Büyük bir felaket olurdu mutlaka. Bir gün eve dönerken kapıda Çizek'le karşılaştım. Düşünceliydi yine. Efendim dedi. Suyun evin damına kadar fışkırmasını sağlamak için ne yapmalı? Anlatıncaya kadar akla karayı seçtim. Demek basınçla ilgili dedi. Peki evin damına kadar fışkıran bir suyu kesmek için ne yapmalı? Bunu sağlayan bir alet yok mu? Anlayamadım. Ne demek istiyorsun? Diye sordum. Bir kaza olsa da, bütün musluklardan su fışkırsa, suyun fışkırmasını otomatik olarak kesen bir alet yapılamaz mı? Vana bozulmuş da, bütün evi su basmışsa, böyle tuhaf konuşmasının sebebini sordum. Dalgın dalgın, aklınıza kötü şeyler getirmeyin efendim, diye mırıldandı. Laf olsun diye soruyorum. Biraz önce aklıma geldi de, Julie'yi Vana'yla oynarken gördüm. Doğrusu güçlü kuvvetli bir hayvan. Ama Vana'yı koparıp sökebileceği hiç aklıma gelmedi. Arabacıyı çağırmaya koştum. Gelsin de bir şeyler yapalım diye. Ama bir kere iş işten geçmiş. Julie dama çıkıp bacanın yanına oturdu. Fışkıran suları seyretmeye başladı. Ne ettikse onaramadık Vana'yı. Merdivenlerden akan suları görseniz, getirip evin içine bir çağlayan koymuşlar sanırdınız efendim. Mutfağa sel bastı. Tabure yüzüyor. Masa ve sıra ağır olduğu için yerlerinde duruyorlar neyse ki. Bir saati geçti. Arabacı, bu gidişle tavan çöker dedi. Ben de çıktım, buraya geldim. Çitin yanında duran bavulu gösterdi üzüntüyle. Evin halini görünce, kötümser bir adam olduğunu anladım Çizek'in. Doğru, tavan sırılsıklamdı. Ama telaşa kapılacak bir şey yoktu. Mutfağın tavanı eskiden çökmüştü zaten. Emlakçılar bize evi gezdirip her şeyin sapasağlam olduğunu söylemişler. Parayı alıp gitmişlerdi ki tavan çöküvermişti. Benim odamın tavanında sorun yoktu. Ama ben yine de tedbirli davranmış, iki tane kalasla desteklemiştim. Şafak sökerken pek güzel görünüyordu kalaslar. İnsanlar kendini eski bir Yunan tapınağında sütunların arasında sanıyordu. Sular odalardaki eşyaların tutkallarını gevşetmiş, hepsini parçalara ayırmıştı. Uzun kış gecelerimi eşyaları yeniden tutkallayıp parçaları yapıştırarak geçirdim. Masadan, gardıroptan, çekmecelerden yeni yeni eşyalar yarattım. Şunu söylemek istiyorum. Çizek bir barometre gibidir benim için. Düşünceli olduğu zamanlar anlarım ki yeni bir olayla karşılaşacağım. Su baskınından bir ay kadar sonra bir gün köpek kulübelerinin yanına gittim. Finolardan biri pire içinde kalmıştı. Kırpmak gerekiyordu hayvancağızı. Çizek, finoyu kırparken pireler kendi üstüne sıçrar diye korkuyor. Bu işi durmadan ileri bir tarihe atıyordu. 40 kere söyledim. Finoyu önce bir güzel yıkarsın. Bütün pireler ölür dedim. Boşuna. Pireler ölmezmiş, bayılırmış. Sudan çıkınca kendilerine gelirlermiş yine. Hayal gücü de kuvvetliydi her gelenin. Öyle ayrıntılar buluyordu ki, bir keresinde aşçının biriyle konuşuyordu. Kulak kabarttım. Yemin ederim diyordu. Bir balık tuttum. Üstünde en aşağı 1 milyon pire vardı. Üstelik hepsi canlıydı. Neyse, korkunç bir kavgadan sonra Fino'yu bahçeye çıkarıp kırpmayı kabul etmişti. Pirelerin çok hafif yaratıklar olduğunu, rüzgarla uçup gideceklerini ileri sürdü. Köpek kulübelerine yaklaşınca sesini duydum Çizek'in. Bırak yalvarmayı, ne yapsın faydasız? Düşünceli düşünceli bakıyordu yine, üzüntülüydü. Kırptığı Fino'dan bile üzüntülü görünüyordu. Siz eve dönmeden önce bu kırpma işini bitiririm sanmıştım. Neler oldu bilmiyorsunuz. Derin derin içini çekti. Maymunların ikişer eli olsa daha iyi olmaz mıydı efendim? Bir maymuna 4 el çok geliyor. Pek sıkıntılı bir biçimde söylemişti bunu. Durup dururken Akla gelecek bir şey değil bu. Ama bizim Julie'yi düşündüm de. Arka ayaklarını da el gibi kullanabiliyor. Elinde tabanca varken arka ayaklarıyla da yumruk atmaya başlarsa karşısındaki yandı gitti. Bir kaza olabilir. Sizin tabancanızı yürüttü efendim. Kaçıp gitti. Ne güzel bir tabancaydı. Tabancadaki kovanların boş olduğunu söyleyerek sıkıntısını dağıtmaya çalıştım. Orası öyle efendim. Tabancanın içindeki kovanlar boş. Ama ya tabancanın dışındakiler? Bir avuçta mermi alıp cebine attı. Deme! Yalanım yok efendim. Tabancayı almadan önce de giyindi. Bütün gün yaramazlık etmedi. Öğleden sonra da tirolyen elbisesini geçirdi sırtına. Yarım saat önce evin altını üstüne getirdi. Gürültüleri duyunca pencereden baktım. Tüylü, yeşil şapkasını gördüm. Odanızdaydı. Yatağınızın yanındaki komodinin çekmecesini açıyordu. Ne yapıyorsun dememe fırsat kalmadan bir avuç mermi attı cebine. Tabancayı da bana doğrulttu. Ne yapayım? Sonra tokalaşmak istedi benimle. Tokalaştık. Bana bir kötülük etmesin diye de sırtını sıvazladım. Bahçeye çıktı. Çitin üstünden atlayıp parka daldı. Kaçtı gitti. Şimdi oradadır herhalde. Ateş edip duruyordur. Boş kovanları bitirince dolu mermileri kullanmaya başlar. Falcılık yapıyormuş gibi bir hava verdi kendine. Korkunç şeyler olacak diye ekledi. Bu arada güneş batmış, alacakaranlık çökmüştü. Kötü kötü şeyler geliyordu aklımıza. Çaresizdik. Üstelik tabanca ruhsatı da yoktu Julie'nin. Tabancanın bir ruhsatı vardı gerçi. Ama o da çekmecedeydi. Eğer park bekçisine rastlarsa, benim tabancanın yüzünü bir daha göremezdim. Üzülmeyin efendim dedi Çizek. Ruhsatı da aldı çekmeceden. Ağzına tıktı. Bütün akşam yanımdan ayrılmadı Çizek. Benim odamda oturdu. İkimiz de konuşmuyorduk. Gece geç vakit Çizek bir şeyler düşünüyor gibi geldi bana. Tam ne düşünüyorsun söyle diyecektim ki sessizliği bozdu. Ben sizin yerinizde olsam Prag'dan giderdim efendim dedi. Yatağına yolladım onu. Ben de yatıp uyumaya çalıştım. Bir ara silah sesi duydum gibi geldi. Çizekmiş meğer. Beni uyandırmak için kapıya vuruyormuş. Ne var Çizek? Julie geldi. Ödü kopmuş. Onu soyunca tabancayı cebinde buldum. Korkudan tüyleri diken diken olmuş. Koca bir kirpiye benziyor tıpkı. Tabancadan bir tek kovan eksik. Julie'ye bakmaya gittim. Yalan söylememiş Çizek. Bizim maymun bir köşeye sinmişti. Beni görünce tokalaşmak için elini uzattı. Ho diye bir ses çıkardı. Çizek hemen yorumunu yaptı. Bum demek istiyor herhalde. Ertesi sabah gazetede şöyle bir başlık gördük. Dün gece Koşire'de esrarengiz bir cinayet işleniyordu. Besbelli olayı uzun uzun anlatabilmek için canları çıkmıştı gazetecilerin, hele içlerinden biri. Bir soyguncu cinayet işlemeye kalkıştı. Başlığı altında ne ayrıntılar sunuyordu okurlarına. Haber Koşire mahallesi, Cibulka sokağı 249 numaranın zemin katında oturan yaşlı bir tütüncüyle ilgiliydi. Adamcağız o günkü kazancını yanına alarak evine gelmişti. Lambayla ocağı yaktıktan sonra odayı havalandırmak için pencereyi açmıştı. Ocağa biraz daha kömür atmak üzereydi ki pencereden garip bir adam içeriye atlayıp ateş etmişti. Bazı gazeteler ise yaşlı tütüncüye ocağı yakarken değil, lambanın fitilini kısarken ateş edildiğini yazıyorlardı. Ama herkes aynı noktada anlaşıyordu. Bu haydutluk önceden tasarlanmış ve bütün komşuların sinemada olduğu bir saat seçilmişti. Ateş edildikten sonra yaşlı tütüncü bir çığlık atmış ve çığlığın duyulacağından korkan haydut, alçakça amacını gerçekleştiremeden kaçmak zorunda kalmıştır. Yaşlı tütüncü, yanına evin kapıcısını alarak karakola gidip ifade vermiştir. Anlattığına göre haydut kısa boylu, sakallı, sırtında tirolyen elbise bulunan bir adamdır. Başında da tüylü, yeşil bir şapka vardır. Komiser haydutun kolayca yakalanabileceğini söylemiştir. Ama eli tabancalı serserinin göze batan elbisesini değiştirmesinden korkulmaktadır. Şehrin kenar mahallelerinde oturan yurttaşların canlarını korumak için polisin tedbir alma zamanının çoktan gelmiş olduğu söylenmektedir. Bir dergi de olayı anlattıktan sonra Koşire'deki yolların bozukluğundan söz açıyor. Cinonis Caddesi'ndeki o güzel ağaçların neden kesildiğini ilgililere soruyordu. Ertesi günkü gazetelerde şu haber vardı. Koşire canavarı yakalandı. Dün gece Koşire'de adam öldürmeye kalkışan haydut bugün istasyonda yakalanmıştır. Haydutun Romuald Jaglerle adında trollü bir adam olduğu anlaşılmıştır. Suçunu inkar etmesine rağmen yaşlı tütüncünün tarifine uymaktadır. Haydut yakalandığı zaman yanında bir gitarla biraz para olduğu görülmüştür. Jagger'le Prag'a bu sabah geldiğini, Yito Merice'ye gidip oradaki lokantalardan birinde çalgıcı olarak çalışacağını söylemiştir. Ama çalışacağı lokantanın adını hatırlayamaması dikkati çekmiştir. Polis, haydutun tabancayı kaçarken attığını ileri sürmektedir. Sanık tutuklanmıştır. Jagger'le ile yüzleştirilen yaşlı tütüncü, haydutu hemen tanımıştır. Aynı gün akşam gazetelerinde ise şu haber yayımlandı. Koşire olayının sanığı Jagger'le serbest bırakıldı. Koşire olayının sanığı Romuald Jagger'le olay sırasında başka bir yerde bulunduğunu ispat etmiştir. Tren kondüktörleri Jagger'le'nin o saatlerde Linsput Ways treninde gitar çaldığını söylemişlerdir. Polis meseleyi yeniden ele almıştır. O günden beri bizim köpek suratlı maymunu alıcılara Julie, namı diğer Jagger'le adını takdim ediyoruz. Turist rehberi. Tuna Irmağı üstündeki Neuburg şehrinde Bay Jogelli Klopter turist rehberliğini ancak şu şartla yapabileceğini söyledi. 4 markalarım, yemem içmem de size ait. Doğrusunu isterseniz bu yeme içme sözü keyfimi kaçırdı biraz. Bay Jogelli Klopter'in göbeği, Bavaryalıların şişko olarak kabul ettikleri insanların göbeklerinden de kocamandı. Bavaryalılara göre 90 kilonun altındaki bir adam, adamdan sayılmazdı. Turist dediğin rehberlerle pazarlık etmeli. Ben de ayıbı falan bir yana attım. Anladığıma göre iştahınız yerinde dedim. Daha zayıf olsaydınız. Bay Jogelli bir anda hüzünleniverdi. Daha zayıf olsaydım ha diye içini çekti. Aman yarabbim, siz bırakın dedemi, rahmetli babamı görecektiniz. Başkaları ikindi kahvaltısında çay içerken, o koca bir domuz budu, bir tencere erişte, bir tabakta kuşkonmaz indirirdi mideye. 3 mark daha veririm dedim, günde 7 mark vereyim. Alman aksanıyla, her got diye cevap verdi. Bay Jogelli, sizin eliniz de amma sıkıymış ha, gidin kendiniz dolaşın her yeri. Bana ilişmeyin de ne yaparsanız yapın. Siz sanıyor musunuz ki Jogelli Klopter yabancıları soyar? Bana bir bardak birayla bir kap yemek yeter de artar bile. İşte yemek sözünü ikinci kere duyuyordum onun ağzından. Tüylerim diken diken oldu. Kendi kendime insan yolculuk sırasında düşman edinmemeli dedim. Hele o düşman karşımdaki şu adam gibi şişkonun biri olursa. Ne yapalım anlaştık. Bay Jogelli 4 markını aldı. Sonra da aşağıdaki handa bana bir bardak bira ısmarladı. Bavaryalı bütün rehberlerin adetiymiş bu. Dostluk şerefine bir bardak bira ısmarlıyor adama. Karşılığında da günde en aşağı 20 bardak içiyorlar. Neuburg'a pek turist gelmezmiş. Herhalde Bay Jogelli Klopter'in yüzünden gelmiyorlar. Ama aslına bakarsanız Schwabenland ya da yerlilerin dediği gibi Svevobenland yabancıların ilgisini çekmiyor. Neuburg dolaylarında insanın ilgisini çeken bir şey yok. Bu bölgedeki her şehrin, her köyün özellikleri aşağı yukarı aynı. Arada bir bazı şato yıkıntılarına rastlıyor insan. O yıkıntıları da onarıp birahane yapmışlar. Bakın, yıkıntıları onarıp birahane yapmak konusunda Bavaryalılar pek çalışkan. Örnek mi istiyorsunuz? İşte Genderkingen, Mertingen, Dürzlenkingen, Berşeimingen, Irgelşieimingen, sonra bir sürü ingen daha. Birbirine benziyor hepsi. Tıpkı Bavarya gazeteleri gibi. Arada değişiklikler de var tabii. Bütün bu yerlerdeki meyhanelerde çıkan kavgaların çapları biraz değişik. Neuburg'deki kavgalar hep büyük çapta oluyor. Bay Jogelli Klopter de bu kötü şartlar içinde büyümüş işte. Bütün Bavarya şehirleri gibi Nürnberg da eski bir şehir. Nürnberg hakkında bir kitap yazsaydım, şehrin iki kapısı olduğunu belirtirdim mutlaka. Ama sırası gelmişken söyleyeyim. Bir akşam bu kapılardan birinden girdim. Ertesi gün öğleden sonra da ötekinden çıkıp gittim. Böyle apar topar kaçmamın sebebi Bay Jogelli Klopter'dir. Bir de kalesi var Nürnberg'ün. Duvarları onarılmamış, yüzyıllar önce İsveçliler taş üstünde taş bırakmamışlar. Nürnberglular da olduğu gibi bırakmışlar kaleyi. Zaten millet meclisine de hep tutucu üyeler yolluyorlar. Bütün Bavarya şehirlerinin olduğu gibi Nürnberg'ün de eski mi eski bir belediye binası var. Koca koca merdivenlerle çıkılıyor binaya. Bay Jogelli Klopter, belediye binası hakkında sadece bu kadar bilgi verdi bana. Başka bir şey söylemedi. Tuna Irmağı, Nürnberg'de ikiye ayrılıyor. Bay Jogelli, bu önemli noktaya dikkatimi çekti. Köprüyü geçerken de, bakın dedi, tahta bir köprüden geçiyoruz. Köprünün bir başında, üniformalı bir nöbetçi duruyordu. Bay Jogelli nöbetçinin orada niye dikilip durduğunu bilmiyormuş. Sorsak nöbetçi de söyleyemezdi niye durduğunu. Karşı tarafa geçince Bay Jogelli köprüyü geride bırakmış olduğumuzu söyledi. Bana sadece belediye binasıyla tahta köprüyü mü gösterdi sanıyorsunuz, yanılıyorsunuz. Belediye binasıyla tahta köprü arasında tam 5 birahane ile 8 han var. Son hanın arkasında da şehrin ikinci kapısı. İşte o kapıdan çıkıp gittim. Nürnberg'ün tarihini de insanlarını da her turisti de büyük bir coşkunlukla salık verdiğim Bay Jogelli Klopter'i de geride bıraktım. Geceyi geçirdiğim handan ayrılıp köprüyü geçince rehberim şimdi dedi. Size kayık atlı eski meyhaneyi göstereceğim. Meyhanenin görünüşü pek çekici değildi doğrusu. İçeri girelim dedi Bay Jogelli. Biriyle buluşacağız. Öylesine tatlı bir sesle söylemişti ki bunu. Hiç kuşkulanmadım. Canı bir bardak bira içmek istiyor sandım. Kim bilir, belki de yüzde alıyordu birahanelerden. Biriyle buluşmak bahanesiyle anlaşmamızdaki şartı yerine getirecek, yiyip içecekti herhalde. Bira getirttim. Bay Jogelli bir yudum aldıktan sonra, edepsizin birini bekliyorum burada dedi. Domuz suratlının, domuz oğlu domuzun biridir. Domuzlu birkaç söz daha söyledi. Bir yudum daha içtikten sonra devam etti. O herifle görülecek bir hesabım var. Büyük bir hesap hem de. Dürzlen Kingenlidir serseri. Ben ise Berseymingenliyim. Biz Berseymingenliler zalimizdir. Ama kalplerimiz yumuşaktır. Dürzlen Kingenliler de zalimdir. Ama kaya gibidir kalpleri. Dürzlen Kingen'de her şey berbattır zaten. Orada oturan herkes domuz suratlıdır. Laf olsun diye domuz oğlu domuzdur hepsi dedim. Evet. Domuz oğlu domuzdur hepsi diye tekrarladı Bay Jogelli. İçlerinde en kötüleri de Johannes Bewing'tir. Birasını bitirdi. Bir bira daha söyledi. Gittikçe coşuyordu. Biz Berseyminkliler, Dürzlen Kingenli o serserilerle hiç anlaşamayız. Bilirsiniz bizim ülkede her köyün kendine göre bir dili, bir konuşması vardır. Ama Dürzlen Kingenlilerin dilleri öyle korkunç, öyle acayiptir ki. Söylediklerinin tek kelimesini bile anlayamazsınız. Babam bir pahaydı. Berseymingen'de Johannes hep alay ederdi benimle. Salak herif. Bilmiyordu ne demek olduğunu pahanın. Domuz oğlu domuz. Özür dilerim Bay Jogelli. Ne demektir paha? Paha, paha demektir. Başka ne demek olabilir ki? Pahanın ne demek olduğunu bugüne kadar anlamış değilim. Bay Jogelli'nin gözünde domuz oğlu domuzun biriyimdir herhalde. Johannes serserisi kalkıp Nürnberg'a gelmiş. Boy ölçüşecekmiş benimle. Kalkmış, herkese benim ayyaş olduğumu söylemiş bir de. Johannes Bewing de ne anlar rehberlikten? Onun gibi rehber mi olur? Bir turist bulmasın. Hemen meyhaneye götürür onu. Kafa çekmeye başlar. Alçak herif. Onun için burada bekliyoruz işte. Gelsin de sizi göstereyim. Bak domuz oğlu domuz. Rehber nasıl olurmuş gör. En iyi turistler beni buluyor. Anladın mı? Dürzlen Kingenli serseri diyeyim. Buraya gelmezse bilin ki Burgsheim birahanesindedir. Orada da yoksa Büyük Pipo Hanı'ndadır. Orada da yoksa ya belediye binasının yanındaki meyhanelerden birinde ya da kalenin yanındaki birahanededir. Orada da yoksa gider son kemerde buluruz onu. Ya orada da yoksa Bay Jogelli? Rehber yumruğuyla masaya vurdu. Orada da yoksa kalkar Dürzlen King'e gideriz. Görüyorsunuz ya, Jogelli Klopter ne tatlı bir adam. Turistler için bulunmaz bir rehber. Her şeyi en ince ayrıntısına kadar biliyordu. Çeşitli şeylere çekiyordu dikkatimi. Durmadan bilgi veriyordu. Kayıktan çıkınca dar bir sokağa saptık. Köşeye varınca Bay Jogelli eski bir binanın önünde durdu. Parmağını uzatarak, "Weidingenli kasabı geçen yıl burada öldürdüler işte," dedi. "Burgsheim biranesidir burası." "Kim öldürdü Bay Jogelli?" "Dürzlen Kingendi serseriler öldürdü. Burada kafayı çekerler. Rakibim Johannes Bewing de şimdi buradadır belki. Buyurun." İri yarı bir takım adamlar loş bir köşeye oturmuş tartışıyorlardı. Masalardan birine çöktük. Bay Jogelli bilgiç göz ucuyla onlara baktı. Hayal kırıklığıyla "Burada yok," dedi. "Sağdaki şu iki kişi Regensburg sokağında oturur. Soldaki şu iki kişi de Augsburg caddesinde oturur. Hep bağıra bağıra konuşurlar böyle. Bir saate kalmaz birbirlerine girerler. Pek ilgi çekici insanlar değillerdir. Yazık ki Frederick alanında oturanlarla Bufal sokağında oturanlar burada yok. Onlar olsaydı da kavga görseydiniz siz. Lesheim ile Hain'de oturanlar da kavgacıdırlar. Ortalığın altını üstüne getirirler. Asıl onları göreceksiniz siz." Öfkeyle yere tükürdü. Yüzünü buruşturarak, "Şu serseriler," dedi. "Bıçak bile görmemişlerdir ömürlerinde. Dürzlen Kingenliler bunlarla kolayca başa çıkarlar. Weidingenli kasabı paramparça ettiler. Sıkıysa bana çatsınlar. Yazık ki Johannes Bewing burada yok ama buluruz onu. Ağzını açıp da tek kelime söylerse ikimiz de bir olur, unutamayacağı bir ders veririz ona." Bay Jogelli Klopter işini bir an önce bitirmek için adamı oradan oraya koşturan öteki rehberler kadar görgülü değil de anlaşılan. Söylediğim gibi eski bir şehir Nöbörg. Cumbalı damları kiremitli bir sürü eski bina var şehirde. Bu binalardan biri de Büyük Pipo meyhanesi. Büyük Pipo'da şu yazı göze çarpıyor: "Hesabınızı peşin ödemeniz rica olunur." Karanlık, kasvetli bir meyhane. Tavanı çöktü çökecek. Çökmesin diye iki tane tahta sütunla desteklemişler. Oraya Berseimingen'le bir tek Samson çıksa o sütunları devirecek dünya kadar Dürzlen Kingenli'nin canına okuyabilir. Bay Jogelli'nin de derin bir İncil kültürü vardı. Gözlerini kısarak "Eğer," dedi, "Dürzlen Kingenliler başa çıkamayacağım kadar çok olsalardı ben yapacağımı bilirdim. Samson ne yaptıysa ben de onu yapardım." Bay Johannes Bewing Büyük Pipo'da yoktu. Onunla orada karşılaşmaktan da umudumuzu kesince kalkıp çıktık. "Manastırdaki birahaneye gidelim," dedi rehberim. "Manastırdaki birahanenin nesi ünlüdür, biliyor musunuz?" "Tamam," diye düşündüm. "Söylev başlıyor şimdi." Manastırın tarihçesini anlatmaya başlayacak. "Nöborg'un sosisinden yediniz mi hiç?" diye sordu Bay Jogelli. "Geceyi geçirdiğim handa yemiştim dün akşam. Ona da sosis mi denir? Siz sosisi manastırdaki birahanede yiyeceksiniz asıl. Aziz Helidor'un bir resmi vardır manastırda. O resmi görmek için Svovobenland'a bir sürü insan gelir. Ama keşişlerin yaptığı sosisler yok mu? Dünyanın dört bucağından ziyaretçi çeker buraya. Ziyaretçiler birbirlerine girerler bazen. Keşişler o zaman ne yaparlar biliyor musunuz? Hemen kaldırırlar sosisleri. Kavganın da başlamasıyla bitmesi bir olur." Konuşmaya manastırdaki birahanenin duvarları arasında devam ediyoruz şimdi. "Niye kavga ederler Bay Jogelli?" "Aziz Heliodor'un resmi yüzünden. Herkes bir an önce öpmek ister resmi. Sosis kuyruğuna girmek için önce resmi öpmek gerekiyor. Resmi öpmeyen sosis yiyemez. Ah, ne nefis şeydir şu sosis. Dünyada eşi yoktur." Bay Jogelli dünyada eşi olmayan o nefis şeyden 2 kilo kadar yedi. "İyi ki gelmişiz buraya. Bizden önce Johannes de buradaymış. Bir de turist varmış yanında. Harıl harıl Bay Jogelli'yi arıyormuş. Yarım saat önce kalkıp kalenin yanındaki birahanelerden birine gitmiş. Bay Jogelli'yi bulmak için." Bay Jogelli hüzünlü hüzünlü "Ah şu serseri!" diye bağırdı. Demek o da salak bir turist bulmuş. Ne yapalım? Kalenin yanındaki birahaneye gidip enseleyeceğiz onları. Demek korkuyorlar bizden. Bay Jogelli gittikçe daha içli dışlı oluyordu. Turistin icabına sen bakarsın dedi. Göster gününü Hergele'ye. Öyle kesin bir biçimde söyledi ki bunu. Kabul etmesem beni düşman belleyecekti. Kaleye doğru yürüdük. Kalenin duvarları dibinde küçücük 5 birahane var. Analarının kanadı altına sığan civcivler gibi sokulmuşlar kaleye. Nöborglular o kaleyi sevgili birahanelerini savunmak için yapmışlar sanki. 30 yıl savaşları sırasında bir takım İsveçliler kalenin avlusuna girip uzun bir çarpışmadan sonra ilk birahaneyi ele geçirmeyi başarmışlar. Zaferi kutlamak için de çekmişler kafayı. Kaledeki askerler İsveçlilerin zilzurna sarhoş olduklarını görünce saldırmaya karar vermişler. Ama birinci birahanede bulunan İsveçlilerin yanına varmak için ikinci birahaneden geçmek gerekiyormuş. Dayanamamışlar. Biz içmezsek nasıl olsa İsveçliler içecek diye ikinci birahanedeki fıçılara saldırmışlar. Kazanmışlar saldırıyı. Fıçılar boşalmış. Bu arada ayılan İsveçliler ikinci birahaneye girmişler. Bakmışlar ki birahane çok kalabalık, üçüncüye geçmişler. Karşı koyan olmamış, fıçıları son damlalarına kadar boşaltmışlar, ölesiye içmişler. Derken kalenin askerleri gelmiş üçüncü birahaneye. Amaçları orayı savunmakmış. Ama iş işten geçmiş bir kere. Fıçıların dibinde sızıp kalmış İsveçlilere ilişmiş gözleri. Ortalıkta içki miçki kalmadığını görünce çılgına dönüp ne kadar İsveçli varsa hepsini öldürmüşler. Kalenin kapısındaki yazıda bu Nöborg zaferi anlatılıyor. Yazının yanından geçerken ölümü hak etmişler doğrusu dedi Bay Jogelli. İsveçliler az mı zarar vermişler bize? 30 yıl savaşlarından önce dünya kadar birahane varmış memlekette. Tarih yazıyor. Şimdi ise yukarıda belirtildiği gibi sadece 5 tane var. O tarihi birahanelerde Bay Jogelli düşmanı olan rehberi bulamadı. Ben de düşmanım olan turisti bulamadım. Son birahaneden çıkarken benden sana bir öğüt dedi Bay Jogelli. Kimseyle yakınlık kurmaya kalkma. Bira bardağını kaldır fırlat. İskemleni karşındakinin sırtına indir. Masanın bacağını kopar. Yanındakinin kafasını parçala. En doğrusu bu. Kalenin kapısına yaklaşırken umut kalmadı artık dedi. Tek umudum son kemerde. Bizimle alay mı ediyorlar yoksa? Umut kesilmez demişler. Son kemerde bulduk onları. Düşmanım olan turist korkuyla çevresine bakmaktaydı. Bay Johannes ise açıktan açığa meydan okuyordu. Tam karşılarına oturduk. Öteki turistlerle Bay Johannes'in arasındaki dostluk, Bay Jogelli ile benim aramdaki dostluktan daha sağlama benziyordu. Bay Johannes fısıltıyla öğüt veriyordu turiste. İşte geldiler. Fritz, sen şimdi şu yabancının yanına gidip suratına bir yumruk patlatırsın. Gerisini bana bırak. Bay Jogelli bir anda ayağa kalkarak gürledi. Dürzlenkingenlilerin hepsi domuz suratlıdır. Bay Johannes durur mu hiç? O da Berseymingenlilerin hepsi domuz oğlu domuzdur diye bağırdı. Jogelli ile Johannes aynı anda bira bardaklarını birbirlerine fırlattılar. Anlaşılan Leysheimli ve Heinli bir sürü insan vardı birahanede. Kafa göz yarmak için ayaklarına gelen bu bulunmaz fırsatı kaçırmak istemediler. Kavga daha yeni başlamıştı ki oradan sıvıştım. Kapıda öteki turiste rastladım. Şehirdeki bütün meyhanelerde, hanlarda sizi arıyorduk dedi. Johannes'in görülecek bir hesabı varmış Jogelli ile. Birbirlerini çekemiyorlarmış. Nöborg'un ikinci kapısından çıkıp gittik. Fritz adındaki turist, tatlı bir şehir şu Nöborg dedi. Bizim orada, Württemberg'de her şey o kadar boş, o kadar sıkıcıdır ki. Buyurun bakalım, Almanlar böyledir işte. Tuna Irmağı üstündeki Nöborg'da turist rehberliği de böyle yapılıyor. Arkadaşım Hanuşka. İlk karşılaşmamızda pek öyle komik bir taraf yoktu. Bir sokak gösterisinden ötürü sorguya çekiliyordum. Talih işte. Gösteriyi bastırmak isteyen polislerden birinin ayağı yanlışlıkla bastonuma takılmış, herif de yere düşüp kafasını yarmıştı. Şehir hapishanesinde Hovorka adlı bir gardiyan, herkes baba derdi ona, geçmişleri karanlık bir takım kişilerin, çoğunlukla da hırsızların bulunduğu bir koğuşa tıktı beni. Bu hırsızlardan birinin adı Hanuşka'ydı. Sonradan arkadaş olacağımızı aklımdan bile geçirmiyordum o sıralarda. Bir gün yemek almaya giderken çorba tasının içinde gizlice bir puro getireceğini söyledi bana. Masmavi gözleri vardı Hanuşka'nın. Böyle gözler ancak iyi insanlarda bulunur. İnsan o mavi gözleri görünce herkesin ne diyeceğine aldırmıyor bile. Tutup hırsızla bile arkadaşlık ediyor. Söz verdiği puroyu getirdi Hanuşka. Ben de bunun karşılığında onun acıklı hikayesini dinledim. Ne yalan söyleyeyim, sonunda bayağı duygulandım. Başından geçen son olay pek acıklıymış doğrusu. Zaten burada da o olay yüzünden bulunuyormuş. Bütün hapishanenin sessizliğe büründüğü o uzun, sıkıcı akşamlarda ranzasına oturup kederli, yumuşak sesiyle her şeyi anlattı. "Dostlarım," diye söze başladı. Bir keresinde şöyle doğru dürüst bir şeyler yürüteyim istedim. Hem sonra yürüttüğüm şeylerin cinsinde değişiklik yapmak da iyi olacaktı. Kuş tüyünden başka bir şey yürüttüğüm yoktu. Bıkmıştım artık. Kendi kendime, "Oğlum Hanuşka," dedim. "Bir de ayakkabı yürütmeyi dene." Bir gece Venceslas alanından iniyordum. Bir salı gecesiydi. Baktım ki küçücük bir vitrinde dünya kadar ayakkabı duruyor. Vitrini mimledim. Yoluma devam ettim sonra. Ortalıkta kimseler yoktu. Caddeye çıktım. Bekçilerin yerinde yeller esiyor. Geceleri arka sokaklarda bulunurlar. Kapılara yaslanıp uyuklarlar. Ayakkabıları yürüttüğüm gibi tüyerim. Kimse görmez beni, dedim. Vitrinin camını kırıp bir ayakkabı çektim. Eşsiz bir ayakkabıydı bu. Güzel mi güzel. Ayağıma geçirdim. Sol tekiydi. Bir başka ayakkabı daha çektim. O da sol teki. Bir üçüncüsü, o da sol. Hay Allah kahretsin. Hepsi sol. Ne yapayım? Kısmet böyleymiş. Ben de tuttuğum gibi hınzır bir satıcıya götürdüm ayakkabıları. Herifi tanıyordum. Alsa alsa o satın alırdı. Dediğim gibi herif hınzırın teki. Ne yapar yapar sol teklerin bazılarını sağ ayağa uyacak hale getirirdi. Ama herifin dükkanına girerken polis Hatina'ya enselenmeyeyim mi? Yattı tabii bizim işler. Herhalde bu sefer 3 ay verirler. Cebinden bir paçavra çıkardı Hanuşka. Gözlerini, temiz gözlerini, yaşlarla dolu mavi gözlerini sildi. Duygulu bir sesle eskiden bir tüccarı nasıl ıslattığını anlattı. Temiz bir dayak atmış tüccara. Ama mahkemede adam öldürmeye kalkışmaktan yargılanmış. Neyse ki temiz yürekli o 12 kişi bu suçlamayı kabul etmemişler. Hanuşka da kalkmış, avukatının elini öpmüş, jüri üyelerine teker teker teşekkür etmiş. Hanuşka sözlerini bitirdiğinde hepimiz uykuya dalmak üzereydik. Ansızın yanıma geldi. İçi samanla doldurulmuş yastığı vardı elinde. Zorla bana verdi. "Yaroslav," dedi usulca. "Yastığımı getirdim sana. Al da başının altına koy. Ben yastıksız uyumaya alışığım. Ama senin bilgili bir kafan var. Düşüncelerin ezilip kırışmasın. Bana bir yastığın yeteceğini, 2 yastığın çok olduğunu anlatmaya çalıştım. Ama boşuna. Dinlemedi bile beni. Kendisinin hırsız olduğunu, taş üstünde bile yatabileceğini söyledi boyuna. Sonra gülümseyerek ranzasına tırmandı. Pireler yüzünden bütün gece gözümü bile kırpmadım. Hanuşka da yalvardı durdu. "Yaroslav, sen bilirsin, bana kızıl derili hikayeleri anlatsana." Böylece arkadaş olduk. Aradan 3 yıl geçti. Almanya'da yolculuktaydım. Sürtüp duruyordum daha doğrusu. Heilengrund'da ıhlamur ağaçlarının altında yürürken biri yaklaştı yanıma. "Kim olsa beğenirsiniz. Arkadaşım Hanuşka. Milyonlarca yabancı arasında 2 tanıdığın karşılaşması o inanılmaz rastlantılardan biri." Hanuşka düşünmüş taşınmış. Kısa zaman önce Bohemya'da gazetelere geçen bir hırsızlığı ilgililerin unutmasına fırsat vermek için yabancı yerlere gidip başka bir atla çalışmayı kararlaştırmış. Konuşurken 4 dönüyordu yanımda. Hopluyor, sıçrıyor, elindeki paçavrayla sinekleri kovalayarak, "Hay Allah, bu sinekler de seni amma seviyorlar Yaroslav," diyordu. Gözlerindeki o temizlik kaybolmamıştı. Sesi yine duyguluydu. Bavarya'da karşılaştığımızda öyle sevindim ki Gör de bak, beyler gibi yaşayacağız burada. Sen bir dakika bekle. Ben şimdi dönerim. Çekip gitti. 15 dakika sonra da boğazı kesilmiş bir keçiyle döndü. Serseri herif dedi. Koca göbekli haydut. Evinin yanındaki ahırda bir gece bile kalmama izin vermedi. Ben de öç almak için gidip keçisini öldürdüm. Benim yerimde sen olsan için götürmezdi. Ama ben öldürdüm işte, öldürdüm. Bu öldürdüm sözünü öyle duygulu, öyle titrek bir sesle söylemişti ki duyan da sanki övünülecek bir şey yapmış sanırdı. Keçiyi satarız diye devam etti. Sen de Yaroslav, bir çift ayakkabı alırsın. Baksana, ayaklarındaki ayakkabılar paramparça olmuş, bunlarla yürüyemezsin. Biz konuşurken Bavaryalı bir jandarma yaklaştı yanımıza. Hanuşka, kırık dökük Almancasıyla beni tanımadığını, dinlenmek için yanıma geldiğini söyledi. Sonra bana dönerek, Çekçe salaklık etme Yaroslav, yalancı çıkarma beni dedi. Jandarma bir şey sormadı, Hanuşka'yı aldı götürdü. Zavallı arkadaşım, boğazı kesilmiş keçiyi sürüye sürüye üzüntüyle gitti. Keçi, jandarma ve fedakar arkadaşım Hanuşka, gözden kayboluncaya kadar arkalarından baktım. Uzun, çok uzun zaman haber alamadım ondan. Geçenlerde Prag'ın eski sokaklarından birinde yürüyordum. Tam bir meyhanenin önünden geçerken kapı açıldı. Hanuşka fırladı. Koluma yapışıp içeri çekti beni. Meyhaneciye, Yaroslav'a bir cin, bir de Rom diye bağırdı. Duygulu bir insandı zavallıcık, içini döktü. Doğru dürüst bir iş bulamadığını söyledi. Eski bir evin avlusunda yatıp kalkıyormuş. Evi yakında yıkacaklarmış. Hem zaten polis izini bulmuş onun. Giyecek elbisesi kalmadığı için köylere gitmiş. Birkaç korkuluğun sırtındaki eskileri çalıp birbirine yamamış. Bir elbise çıkarmış ortaya. Kendi de o haliyle korkuluğa benziyordu zaten. Yırtık pırtık bir elbiseydi bu. Elbiseden çok korkunç bir savaştan sonra kaleye çekilmiş. Şimdi de zaferin 300. yılını kutlama töreninde ortaya çıkarılmış bir sancağa benziyordu. Yardım etmek istedim ona. Ne yapabileceğimi sordum. Şehrin göbeğindeki büyük birahanelerden birine davet edersem sevineceğini söyledi. Hanuşka'yı, koca göbekli çeklerin, ağızlarını şapırdata şapırdata bira içtikleri büyük birahanelerden birine götürdüm o gün. Tek isteği neymiş biliyor musunuz? Bohemya siyasetinin kaynağını kendi gözüyle görmek. Çek burjuvazisinin nasıl meydana geldiğini incelemek. Tanıdık çehreler gördüm birahanede. Hanuşkaların böyle yerlerde kafa çekip eğlenmelerini hoş karşılamayan insanlar gördüm. Zaten Hanuşka'yı görür görmez tutuştuğum bir bahsi kaybettiğim için onu birahaneye getirdim sandılar. Ama Hanuşka inanılmaz bir şey yaparak hepsini şaşırttı. Yoksul öğrencilere elbise parası toplamak için bir yardım kumbarası vardı birahanede. Burjuvalar o kumbaraya arada sırada birer heller atarlardı. Bizim Hanuşka cebinden 10 hellerlik bir banknot çıkardı. Son parasıydı bu. Kumbaraya atarak, zavallıcıklar, çıplak kalmasınlar dedi. Geceyi benim evimde geçirsin istedim. Bir katta elbise verecektim ona. Bunu duyunca pek keyiflendi. Birahanedeki burjuvalardan bıkınca benimle birlikte dışarı çıktı. Tam köşeyi dönmüştük ki iki adam yaklaştı yanımıza. Biri Hanuşka'nın omuzuna dokunarak, Hatina'ydı yine. Hanuşka dedi, bizimle geleceksin. Ne zamandır seni arıyorduk. Tereyağı hırsızlığı için. Böylece 27 Ağustos gecesi saat 10.30'da arkadaşım Hanuşka'yı bir kere daha kaybettim. Bay Çetliçka'nın oy kullanışı. Çetliçka Prag'dan sürülmüştü. İşte bu yüzden bir sabah saat 11'de Prag'ın göbeğindeki caddelerden birinin köşesinde dikilmiş duruyordu. Araba kullanan bir köylü gencine bakıyordu ilgiyle. Köylü galiba yeniydi bu işlerde. Gitti gitti. Bir trafik polisine çarptı. Polis durur mu hiç? Bastırdı cezayı. Üstelik plakası da yoktu arabanın. Çetliçka adam akıllı keyiflendi. İki yüzden. Bir kere uzun zamandır böyle bir olaya tanık olmamıştı. Görülecek bir şey görmüştü sonunda. İkincisi de araba gidip düşmanlarından birine çarpmıştı. Yan kesicinin biri olduğu için herkes düşmanı sayılırdı Çetliçka'nın. Kimseye güler yüz göstermezdi. pazar yerindeki çelenkte hırgür çıkardığı için kodese tıkıldığından beri herkese diş biliyordu. Gündüzleri tehlike yoktu. İstediği kadar dolaşsın Prag'da. Kimseler tanımıyordu onu. Ama o korkunç akşamlar gelip çöktü mü iş başkaydı. Bir keresinde yıldızlara girip bir palto yürütmek istemişti. Bir keresinde de hesabı ödemeden tüymek istemişti. Kaliforniya'dan, sonra çelenkte yumruk yumruğa dövüşmüştü. Yasaların dışına çıktığı için bir ay kodeste yatmıştı. Ama Prag'ı yine de severdi. Verecek o kadar çok şeyi vardı ki Prag'ın. Almamak enayilik olurdu. Başka hiçbir şehrin dükkanlarının önünde eteklikler böyle açıkta sallanmazdı. Başka hiçbir şehrin kapılarının kilitleri bu kadar kolay açılmazdı. Hırsızlar en çok Prag'da cirit atardı. Sokakta küçücük bir olay mı oldu? Söz gelişi bir evin saçağından serçe yumurtası mı düştü? Hemen bir sürü salak üşüşürdü oraya. Bir sürü sığır, bir sürü kör. Kafasına yumurta düşen saygıdeğer bey de kara şapkasını çıkarır, oraya toplananlara sarı lekeyi uzun uzun gösterirdi artık. İşte sana paltoların ceplerini boşaltmak için bulunmaz bir fırsat. Cüzdanını ceketinin iç cebinde taşımazdı kimse. Para çıkarmak için paltolarının düğmelerini çözmeye üşenirler. Bu yüzden de yan ceplerine koyarlardı cüzdanlarını. Soyulmaktan da bayağı hoşlanırlardı. Bir başka örnek. Koskoca adamlar oyuncakçı dükkanlarının önüne birikir, maymun yarışı seyrederlerdi. Küçücük tahtadan oyuncak maymunların yarışını. Aslında çocukları ilgilendiren bir şeydi bu. Ama büyükleri yarıp geçmek imkansız olduğu için çocuklar vitrinin yanına bile yaklaşamazlardı. Çetliçka hemen dalardı kalabalığın ortasına. Tramvaylarda oturmak için boğuşanların arasında olurdu hep. Nereye giderse gitsin, ceplere dalar çıkar, enselenmeden tüyerdi. Bütün hırsızlar, diplomatlar, subaylar gibi onun da boş inançları vardı. Bir işi ilk keresinde beceremezse, ikinci bir çaba göstermezdi. Hayvanların en yüreklisi bilinen aslan bile böyle yapmaz mıydı? O gün talihi kötü gitti. Bir fırsat çıkmıştı. Bu keresinde ezilmiş bir köpeğin başına toplanmıştı herkes. Arabayı hızlı kullandığı için sesinin olanca gücüyle şoföre sövüp sayan bir adamı gözüne kestirdi. Elini tam adamın cebine atmıştı ki adam kollarını indiriverdi. Cetliçka hemen çekti elini. Bir süre sonra yine elini heyecanlı adamın cebine soktu. Adam tam o sırada mendilini çıkarmak istemesin mi? Cebinde bir yabancının elini duyunca çığlığı bastı. Yan kesici! Cetliçka elini çekmişti bile. Dikkati kendi üzerinde toplamak için vay canına diye bağırdı. Cüzdanım çalınmış. İçinde pul vardı. Gidip bir polis bulayım. Kimse engel olmaya kalkışmadı ona. Cetliçka köşeyi dönünce rahatladı. Bir tükürük attı. Ne güzel başlangıç ya. En iyisi bugün parmağımı bile oynatmayayım. Üstüne üstlük ayaklarının dibinden bir de kara kedi geçmez mi? Bir süre sokaklarda sürttükten sonra bir meyhaneye daldı. Eski bir arkadaşıyla karşılaştı orada. Arkadaşı Cetliçka'ya 3 kroyçerlik cin ve rom ısmarlayabileceğini söyledi. İçki iyi geldi doğrusu, umutlarını tazeledi. Yeniden Prag sokaklarında gezinmeye başladı Cetliçka. Dört yol ağzındaki polisi görünce meyhane meyhane dolaşıp dilenci numarası yapmaya karar verdi. Öyle olmamıştı. Saat 11'di. İlk girdiği meyhanede pek az müşteri vardı. Daha sarhoş olmadıkları için zırnık bile vermediler. En aşağı yarım düzine meyhane dolaştıktan sonra gürültülü bir yere girdi. Şapkasını çıkarıp bir masaya yaklaştı. Gurbette 5 parasız kaldığını söylemek üzereydi ki masada oturan kılığı kıyafeti yerinde bir adam 6 tane bira markası çıkardı cebinden. Yanındaki masada oturan bir başka adama dönerek yaz şunun adını dedi. Bir başkası adın ne senin diye sordu Cetliçka'ya. Cetliçka korkmuştu. Cerovski diye mırıldandı. Peki Bay Cerovski, alın şu markaları da gidip bira için. Cetliçka bir fırsatını bulsa hemen tüyecekti oradan. Ama markalardan birini verip de koca bir bardak bira alınca fikrini değiştirdi. Gidip kendisine içki ısmarlayan adamın yanında oturdu. Hiçbir şey anlamıyordu onların konuşmalarından. Adamlar da amma içki içiyorlardı ha. Büyük sahrayı geçmiş develer gibi saldırıyorlardı biraya. Zayıf bir adam ötekilere, önce avcı elbisesiyle gittim diyordu. Sonra da çizme ve kasketle. Hurulda farkına bile varmıyorlar. Şimdiye kadar sadece topal Macner'i yakaladılar. Serseri kafayı çekince unutmuş topal olduğunu. İkinci kere oy kullanırken enselenmiş. Viktor'un sakalı da tam oy sandığının önünde düşmüş. Neyse ki kurulda adamımız var. Viktor'u bir kenara çekip takma sakalı yapıştırmış. Adamlardan biri Cetliçka'nın yanına yaklaşarak, "Hadi Bay Cerovski," dedi, "giyin şu paltoyu. İşte seçmen kartınızla oy pusulanız. Şu silindir şapkayı da kafanıza geçirin. Alın şu 3 kronu. Bir arabaya atlayın, gidip oyunuzu verin. Sonra hemen döner, profesör kılığına girersiniz. Bay Pavek size takma saçla bir gözlük verecek. Taçlik, beyi seçim sandığına götür." Taçlik, Cetliçka'yı elinden tutup bir arabaya bindirdi. Biraz gittikten sonra büyük bir binanın önünde durdular. Merdivenleri çıkıp bir kapının önüne geldiler. Taçlik, "Girin," dedi. "Seçmen kartınızı verirseniz ne yapacağınızı söylerler size. Unutmayın, Moran Sokağı'nda oturuyorsunuz. Adınız Kalaus. Kolben şirketinde katipsiniz. 35 yaşındasınız." Kapıdan girmeden önce Cetliçka, Cerovski, Klaus bir adamın yanındakine şunları söylediğini duydu. "Korkacak bir şey yok. Gözlük taktığın için seni tanımazlar. Daha önce 2 kere gelip oy kullandığını nereden anlayacaklar? Unutma, adın Viskoçil." Baytaçlik Cetliçka'yı seçim sandığının başına ittikten sonra aşağı indi. Cetliçka hiçbir güçlükle karşılaşmadan rahat rahat oyunu kullandı. Bunun o güne kadar başından geçmiş en güzel olay olduğunu düşündü. Kendi kendine, "Şimdi bu paltoyla bu şapkayı geri götürürüm sanıyorlar," dedi. "Ne salaklık. Beni neye bulaştırdılar bilemiyorum ama kimse de kalkıp şu paltoyla şapkayı alnımın teriyle kazanmadığımı söyleyemez. Doğrusu hak ettim bunları." Bir süre sonra Ulusun Sesi gazetesinde şu ilan çıktı. Birleşik Ulusal Partilerin seçim kampanyalarını yönettikleri merkezde bir paltoyla bir silindir şapka kaybolmuştur. Bunları yanlışlıkla alıp ortadan kaybolan beyin adı bilinmemektedir. Onun için bir an önce paltoyla şapkayı geri getirmesi rica olunur. Ama Cetliçka Cerovski Kalaus, Ulusun Sesini okumadığı ve siyasetle ilgilenmediği için bu ilanın farkına bile varmadı. Yasalara karşı gelmek, sürüldüğü halde Prag'a dönmek yüzünden Kodes'e atıldı. Hala o olağanüstü günü 19 Ekim'i düşünüyor. Ama bir bakarsınız, birkaç belediye meclisi üyesiyle karşılaşır Kodes'te. Belediye meclisi üyeleri niye Kodes'te olduğunu sorarlar ona. Cetliçka, "Prag uğruna tıkıldım buraya," diye cevap verir. Belediye meclisi üyeleri de, "Biz de dostum, biz de," derler herhalde. Hırsız Şeyba'nın seferi. Hırsız Şeyba o geceliğine 15 numaralı eve kapandı. Bir profesyoneldi Şeyba. Tavan aralarına girmek konusunda uzmanlaşmıştı. Bugünden itibaren şehrin zengin mahallesinde çalışacaktı artık. Daha önce yoksul mahallelerde çalışmış, 2 önlük, 3 eteklik, bir de güve yeniğiyle delik deşik olmuş bir mendil çalabilmişti. Çaldıklarına karşılık Yahudinin biri 1 kron, yargıç da 6 ay vermişti. Şeyba, mahzen kapısına yaslanıp kapıcının ayak seslerine kulak verdi. Kapıcı kadın sokak kapısını kilitledi. Lambayı alıp odasına döndü. Besbelli, genç bir kadındı bu. Neşeli bir türkü mırıldanıyordu. Şeyba bunun hayra alamet olduğunu düşündü. Zaten o gün öğleden sonra bir de saman yüklü araba görmüştü. Saman yüklü araba da talihinin yaver gideceğine alametti. Üstüne üstlük bir de baca temizleyicisi görmüş, ona öpücük yollamıştı eliyle, uğur getirirdi. Ceketinin cebindeki rom şişesini çıkarıp bir yudum aldı. O güne kadar yoksul mahallelerde iş tuttuğu ucuz rom şişesinden de açık açık belli oluyordu. Ama burada işler değişecekti. Sabahleyin gelip bu yeni çalışma bölgesinde keşif yapmış, İkinci kata çıkan merdivende bir halı görmüştü. Bu mahallede zenginler otururdu hep. Tavan arasında da herhalde değerli eşyalar vardı. Kim bilir, yorganlar, battaniyeler, elbiseler bile vardı belki. Hayaller kurdu. Romdan bir yudum daha aldı. Sonra merdivene oturdu. Yorulmuştu. İnsan şeybanın yerinde olsun da yorulmasın. Olacak şey mi bu? Irmak boyunca polisten kaçmıştı o gün. İkindi üstü bir araba görmüştü sokakta. Ortalıkta kimseler yoktu. Araba plakasız olduğu için sahipsiz sayılırdı. Şeyba arabaya atlayıp birkaç metre gitmişti ki bir polise rastladı. Ne yapsın zavallıcık? Hemen tüydü. Yazık ki arabayı bırakmak zorunda kaldı. Neyse kaçmıştı ya. Ama bütün kemikleri sızlıyordu. Adalet diye bir şey kalmamıştı dünyada. Köye gidersin, yakana jandarmalar yapışır. Şehre gelirsin, polis enseler. Bir yudum daha aldı Şeyba. Derin derin içini çekti. Bina karanlığa gömülmüştü. Çıt bile çıkmıyordu ortalıkta. Hava ne sıcak ne de soğuktu. Ama Şeyba iç çekişinin duyulabileceğini düşününce ürperdi. Enselenirse başına neler gelebileceğini geçirdi aklından. Hapiste az mı kış geçirmişti? Yeni hapishanelerin bazılarında kalorifer bile vardı. İnsan ısınıyor, karnını doyuruyordu. Eksikliği duyulan tek şey içkiydi. İzmarit bile bulmak mümkündü. Mahzenin bir köşesinde bir kedi miyavladı. Şeyba, pis pis diyecekti. Fikrini değiştirdi. Bunu göze almak anlamsızdı. Hem gereksiz bir şeydi bu. Herkesin uyuduğuna emin değildi daha. Ya kapıcı kadın duyarsa? Sonu olurdu Şeyba'nın. Belki dayak bile atarlardı. Kedinin kapı arkasında miyavlayışını duydu. Kömür tenekesine tırmanmıştı herhalde. Kömürler yere düştükçe büyük bir gürültü çıkarıyorlardı. Allah'ın belası kedi. Şu gürültüye bak. Yoldan geçen biri de içeride hırsız var sanırdı. Şeyba'ya göre iğrenç bir şeydi mahzen soymak. Mahzeni her hırsız soyardı. Asıl mesele tavan arasını soymaktı. Öfkeli öfkeli kıpırdandı. Cebindeki anahtarlar şıkırdadı. Anahtarların şıkırtısı ödünü kopardı kedinin. Kedi kapalı kapının arkasındaydı gerçi. Ama Şeyba onun kömür tenekesinden atlayıp kaçtığını, kaçarken de bir şeye çarptığını duydu. Büyük bir gürültü koptu. Artık bütün ev ayağa kalkardı garanti. Eğilip kulak kabarttı. Gürültü kesilmişti. Galiba uyanan filan olmamıştı. Korkusu geçip de işlerin yolunda olduğuna inanınca şişeyi kafasına dikti. Talihi ters gider de yakayı ele verirse şişeyi boşalmış bulsunlardı bari. Kalan içkiyi bitirtemezlerdi ki adama. O sırada biri zili çaldı. Zil sesi koridorda çınladı. Kapıcıyı çağırıyorlar diye düşündü Şeyba. Olduğu yerde diz çöktü. Ayakta dursa eşyaların gözüne çarpacaktı sanki. Kapıcının odasından ışık sızıyordu şimdi. Kadının terliklerinin sesini, geceliğinin hışırtısını duydu. Sokak kapısına gidiyordu anlaşılan. Onun dikkatini çekmemek için soluk bile almıyordu Şeyba. Lambanın ışığı merdiven başını aydınlattı. Bir ses duyuldu koridordan. Bir gürültü var. Hırsız mı girdi yoksa? Kedilerin gürültüsü diye cevap verdi kapıcı. Her gece bir şey devirirler aşağıda. Tavan arası derseniz daha beter. Öyle gürültü ederler ki tavan arasında kedi değil de şeytan girmiş sanırsınız. Yüreği ağzına gelmişti Şeyba'nın. Ama o yürek sevinç içindeydi şimdi. Kapıcının odasına çekildiğini, üçüncü kattaki kiracılardan birinin de anahtarı kilide soktuğunu duydu. Evin içindeki bu seslerden yararlanmak istedi. Ayağa kalkıp üstüne başına çeki düzen verdi. Rom'dan bir yudum daha aldı. Işık sönünce yeniden karanlıklar içinde kaldı Şeyba. Geceleyin çıktığı bu seferi düşündü. Geç vakte kadar beklemesi gerekiyordu. Sonra çıt bile çıkarmadan tavan arasına gider, alacağını alır, sabahı beklerdi. Sabah olup da sokak kapısı açılınca fırlardı dışarıya. Sabahın o vaktinde pek az polis olurdu sokaklarda. Sonrası kolaydı. Sattığı eşyaların parasıyla kirasını verirdi. Bir hafta gecikmişti zaten. Ev sahipleri de yoksul insanlardı doğrusu. İyiydiler de. Şeyba'nın yaptıklarına ses çıkarmamışlardı bugüne kadar. Canları istese perişan ederlerdi onu. Evet, Şeyba borcunu ödeyecekti. Kış olsaydı aldırmazdı. Ama bu mevsimde kodeste olmak hoş şey değildi. Yemyeşildi kırlar. Tuhaf şey, kırlar yemyeşil olunca insan kilit altında tutulmaktan hoşlanmıyordu demek. Şeyba birdenbire neşelini verdi. O kadar neşelendi ki bir kedi miyavlaması duyunca kendini tutamadı. Anahtar deliğinden pisi pisi diye fısıldadı usulca. Onun sesini duyan kedi kapıya koştu. Bir kere daha miyavladı. Bir süre kapıyı tırmaladı. Sonra mırıldanmaya başladı. Oturmuş olacaktı herhalde. Besbelli mahzende yalnızlıktan sıkılmıştı zavallıcık. Şimdi bir arkadaş bulduğuna seviniyordu. Varsın, arada aşılmaz bir engel olsun, ne çıkar? Şu kedinin şerefine içeyim, dedi Şeyba. Bu düşüncesini hemen gerçekleştirdi. Gittikçe daha emniyette buluyordu kendini. Bacaklarını uzattı, bununla da kalmadı. Ayakkabılarını çıkardı sonra, dünya varmış. Çıt bile çıkarmamıştı. Bu başarı o kadar sevindirdi ki onu, bir yudum daha içti. Rom şişesini okşadı, öptü. Şişenin üçüncü seferi oluyordu bu. Kazandığı parayla onu dolduruyordu. Yani bir çeşit suç ortağıydı şişe. Kazancını paylaşan bir suç ortağı. Tek ortağı da oydu. Garip evlerde işe başlamadan önce geçirdiği dayanılmaz, sıkıcı saatleri, kaderin kendisine neler getireceğini bilmeden geçirdiği o berbat saatleri rom şişesiyle paylaşırdı. Şişeyi dudaklarına götürdü yine. İçki bitmek üzereydi artık. Son damlayı içer içmez yukarı çıkacak. Ertesi sabah sevgili ortağını doldurturken canım benim, dünyada eşin yok diyecekti. İçini tatlı tatlı ısıtmıştı içki. İyi ki oturuyordu. Ayakta olsa mutlaka düşerdi. Düşünceleri tavan arasına kaydı. Zengin bir ev, zengin bir tavan arası. Yoksul mahallelerdeki tavan araları geldi aklına. Kapıya bir tükürük fırlattı. İki önlük, üç eteklik, bir de güve yeniğiyle delik deşik olmuş bir mendil. Hay Allah! Yaşamakta. Ne güç şeymiş meğer. Eline 5 kuruş geçirinceye kadar canın çıkar, onu da içkiye verirsin. İçki de ama pahalılaştı ha! Bir şişe rom aldın mı geriye zırnık bile kalmıyordu. Bir yudum daha içti. Keyfi yeniden yerine geldi. Kim bilir, yukarıdaki tavan arasında kuş tüyü yorganlar vardı belki. Kuş tüyü bugünlerde fena para getirmiyordu. Şeyba gibi bir profesyonel iki şey çalmak için yorgunluğa katlanırdı ancak. Tel ve kuş tüyü. Başka şeyler çalıp da hamallığa katlanmaya değmezdi. Hem zaten ne çalarsan çal. Jürinin gözünde hepsi birdi. Ama jürinin önüne çıkmak sadece yargıcın önüne çıkmaktan daha iyiydi. O güne kadar az mı çıkmıştı yargıç önüne? Jürinin önüne çıkmak daha şerefliydi doğrusu. Hiç olmazsa arkadaşları, şu salağa bak, jüri önüne çıkmış derlerdi. Şeyba kararını verdi. Jürinin şerefine dedi. İçkiyi sonuna kadar içti. Biraz daha dinlendikten sonra yukarı çıkacaktı. Usul usul, gürültü etmeden, ayakkabılarını eline alacak, yalın ayak sessizce çıkacaktı yukarıya. Evet, tam sırasıydı şimdi. Bir an durdu, düşündü. Çıkmadan önce dua etse iyi mi olurdu acaba? Tabii, çok iyi olurdu. Dua ettikten sonra çıkardı. İlk katın merdivenlerini tırmandı. Ayakkabılarını elinde sımsıkı tutuyor. Her basamakta duruyor. Çevresine kulak kabartıyordu. İnsan her zaman dikkatli olmalı. Kedi gibiydi. Hiç ses çıkarmıyordu. İlk kata geldi. Duvarı tutayım derken bir kapıya dokundu. El yordamıyla ilerlemeye çalıştı. Bir başka kapıya dokundu. O sırada bir zil sesi duyuldu. Hay Allah! Demek zili çalmıştı yanlışlıkla. Kendini tutmasa oracağı yığılıverecekti. Kapı açıldı. Bir el uzandı dışarıya. Şeyba'yı yakasından tuttuğu gibi içeri çekti. Oda zifiri karanlıktı. Bir kadının korkunç sesini duydu Şeyba. Hoh de bakayım. Şeyba hohladı. Kadının demir pençesi yakasını daha sıkı tuttu. O korkunç ses yeniden gürledi. Rom içtin demek. Evet, diye cevap verdi Şeyba. Ne yapayım, para yok. Başka içki alamıyorum. Tabii varını yoğunu içkiye veren adamın elinde para mı kalır? Sen de rom içmeye başlarsın böyle. Bir de koskoca yargıç torun olacaksın. Korkunç kadının eli Şeyba'nın suratında geziniyordu. Kendi kendine Demek beni yargıç Dorn sandı dedi Şeyba. Geçenlerde beni Kodes'e attıran yargıç Dorn. Sonra ne olursunuz madam ışığı yakın diye yalvardı. Işığı yakayım da uşak gelip bu halini görsün öyle mi diye bağırdı kadın. Allah belanı versin koyun postuna bürünmüş kurt seni. Üstelik kalkmış utanmadan bir de madam diyorsun bana. Bana gece yarılarına kadar seni bekleyen karına. Elinde ne var öyle? Ayakkabı var hanımefendi. Korkudan dişleri tıkırdıyordu şimdi. Şamatacı kadın yine suratını elliyordu onun. Hanımefendi mi? Hanımefendi ha? Benim nerem hanımefendi? Vay serseri vay. O uzun, o güzel sakalını da kestirmiş. Kadının parmakları Şeyba'nın üst dudağında geziniyordu. Allah belanı versin. Sakalını kestirince tam bir hırsıza dönmüşsün. Gösteririm ben sana. Demek ışığı bunun için yakmamı istedin. Suratını görür görmez korkup bayılırım sandın. Fırsat bu fırsattır deyip odana kaçacaktın öyle mi? Birbiri arkasına yumruklar inmeye başladı Şeyba'nın sırtına. Şuna bak yargıç olacak bir de. Ayol senin neren yargıç? Gören de hırsız sanır. Nedir o başındaki? Kasket, Tanrım sen bana kuvvet ver. Zil zurna sarhoş olunca silindir şapkasını kim bilir nerede unutmuş. Sonra da kasket almış, belki de çalmışsındır. Şeyba fısıltıyla, evet çaldım demek zorunda kaldı. Kulak tozuna bir yumruk daha indi. Kadın kapıyı açtı. Sesinin olanca gücüyle bağırarak dışarı attı Şeyba'yı. Sabaha kadar orada bekle bakalım. Ünlü yargıç Dorn'un ne serseri olduğunu bütün komşular görsün. Öyle bir itiş itti ki Şeyba'yı zavallıcık düştü. Burnunu yere çarptı. Kadının kilitlendiğini duydu o arada. Yukarı çıkarken ya Rabbi şükür diye mırıldandı. Ayakkabılarını içeride bırakmıştı. Ama zararı yoktu. Çıplak ayakları önünü daha iyi aydınlatıyordu sanki. Sanki karanlıkta görmesini sağlıyordu. Sessizce ikinci kata çıktı. İlk kapının yanına varmıştı ki kapı açıldı. Bir başka kol uzandı dışarıya. Şeyba'yı yakaladığı gibi içeri çekti. Şeyba alt kattakinden de karanlık bir yerde buldu kendini. Ağzını açıp tek kelime bile söylememişti ki suratında bir tokat patladı. Bir kadın sesi öpelimi diye buyurdu. Önüne uzatılmış eli öptü Şeyba. Ses devam etti. Nerede bıraktın ayakkabılarını? Şeyba neler döndüğünü anlayamıyordu. Biraz önce öptüğü el çıplak ayaklarında dolaşıyordu şimdi. Sırtına öyle bir yumruk indi ki yıldızları gördü. Demek ünlü yargıç Doktor Pelyaş. Karısının yanına çıplak ayaklarla. Parmaklarının ucuna basa basa gelmeye utanmıyor. Çorapların nerede salak? Şeyba cevap vermedi. Düşünüyordu. Son olarak önüne çıktığı sorgu yargıcının adı Belyaş'tı. Çorapların nerede sarhoş herif? Diye tekrarladı kadın. Ben çorap giymem ki, dedi Şeyba. Demek sesini de kalınlaştırdın, düzenbaz herif. Üstelik ne dediğini de bilmiyorsun. Şeyba'yı öylesine hırsla sarsmaya başladı ki, zavallıcığın cebinde ne kadar anahtar varsa yere düştü. Bunlar da ne? Şeyba, tavan arasının anahtarları diye cevap verdi. Daha sözünü bitirememişti ki, koridorda buldu kendini. Arkasından da anahtarlar fırlatıldı. Git de zıbarıncaya kadar iç şimdi, sarhoş köpek! Eğilip anahtarları almak istedi. Ama biri ellerine yapışmıştı. Onu iterek bağırıyordu. Yeter artık, her akşam kafayı çekip çekip geliyor. Bütün evi ayağa kaldırıyorsun. Gidip komşunun kapısına dayanıyorsun. Doktor Pelyaş'ın karısı seni bu halde görürse ne der sonra? Yine bir kadının güçlü kolları içeri çekti onu. Ama bu keresinde holden koridora sürüklendi. Bir divana fırlatıldı. Kadın gidip yandaki odaya kapandı. Kapıyı kilitledi. Sonra başladı bağırmaya. Aşağılık herif, müdür seni görmesin. İçtiğin içkiyi burnundan getirir. Bir de en güvendiği adamı, muhasebecisi olacaksın. Odaya falan almam seni. O divanda yat da aklın başına gelsin. Hırsız Şeyba 15 dakika sonra odadan yavaşça sıvıştı. Evden çıktı. İpini koparmış beygir gibi koşa koşa oradan uzaklaştı. O gece başından bu olaylar sahiden geçti mi? Yoksa kötü bir düş müydü bu? Hala bilmiyor. Gazete okumadığı için ayakkabılarını, anahtarlarını, boş rom şişesini, kaç numaralı evde bıraktığını da hiç öğrenemeyecek. Hırsız Şeyba'nın isyanı. Hırsız Şeyba, cezaevinde yapılan dini törenlerde görev alıyordu. Bu göreve karşılık her törenden sonra kendisine fazladan bir börek verirlerdi. Cezaevi idaresi artık fazladan börek verilmemesini kararlaştırdı bir gün. Açılmamak gerekiyordu. Bir böreğin maliyeti tam 4 heller. Şeyba yılda 100 kere görev alıyordu dini törenlerde. Bu da 100 börek, yani 400 heller demekti. Tam 4 kron. Cezaevi idaresi bu 4 kronu Şeyba'dan esirgedi. Başgardiyan ellerini keyifle ovuşturdu. "Dur bakalım Şeyba," dedi kendi kendine. Törenden sonra Tanrı'ya karşılıksız hizmet etmiş olduğunu anlayınca gözlerin nasıl da fal taşı gibi açılacak. Sonra üniformasını giyip kiliseye gitti. Cezaevinin kilisesine. Hükümlüler toplanmışlardı bile. Bazıları koridorlarda izmarit bulmuşlardı buraya gelirken. İzmaritleri ağızlarına atmışlar. Neşeli neşeli çiğniyorlardı. Kiliseye gelişimize değdi diye düşünüyorlardı herhalde. Ölünceye kadar cezaevinde kalacak bir hükümlü de kilisenin pencerelerinden giren gün ışığını seyrediyordu. 15 yıldır gelirdi kiliseye, hava kapalıysa uyuklamaya başlardı hemen. Gün ışığının korkunç bir etkisi vardı üzerinde. Gözlerini pencerelerden süzülen ışığa diker, başka bir şey görmezdi, duymazdı da. Diz çöker, istavroz çıkarır, sonra başlardı gün ışığını seyretmeye. Güneş görünmezdi. Işığı görünürdü sadece. Hükümlüyü etkileyen de bu olmalıydı. Öteki hükümlüler ise tavandaki melek resmini seyrederlerdi. Melek zamanla solmuş, hatta yer yer kirlenmişti. Cezaevinin marangozhanesindeki sakallı gardiyana benziyordu şimdi. Bu eşsiz melek, bacak gibi kalın ve kas katı olan kollarından birini uzatmış, ilk sıralarda duran acemi çaylakları genç hükümlüleri gösteriyordu. Çoğu pis pis sırıtıyordu hükümlülerin. Gardiyanlarının cebindeki rom şişesi gözlerinden kaçmamıştı çünkü. Gece nöbetine kalmıştı gardiyan. Gece nöbeti de içkisiz çekilmezdi ki. Hükümlüler ilahilerin başlamasını bekliyorlardı sabırsızlıkla. Gardiyan kim bilir nasıl bağıra bağıra söyleyecekti. Aralarında aşçılık yapan kır saçlı bir hükümlü de vardı. 6 yıldır cezaevindeydi aşçı. Gittikçe şişmanlıyordu. Mutfağa bakan gardiyan da şişmandı. Ama herkes adı gibi biliyordu. 10 yıllık cezası dolar dolmaz, aşçı gardiyanı rahatça dövebilecek kadar şişmanlamış olacaktı. Yan yana duruyorlardı şimdi. İkisi de esniyordu. Tören bir an önce başlasa, ne kadar çabuk başlasa, o kadar çabuk biter. Kilisede geçirilen dakikalar, haftanın en sıkıntılı dakikalarıdır. Aşçıya göre tabii. İnsanın o göbekle diz çöküp kalkması kolay olmuyor. Bir hıçkırık duyuldu ansızın. Kaşarlanmış hükümlülerden biri hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. Herkes başını çevirip baktı. Kutinay'dı yine. Aslında ağlamıyor. Ağlarmış gibi yapıyordu. Postaneden 20.000 kron çalmıştı. Şimdi pişman. Ulaştırma Bakanlığı'nın düştüğü zor durumu aklına getirip getirip ağlıyor. Törende en çok sevdikleri şey Kutina'nın ağlamasıdır. Ama kimse açık vermez. Kutina'nın ağlamadığını, numara yaptığını kimse söylemez. Tören dediğin eğlenceli geçmeli. Geçenlerde papaz Kutina'yı göstererek "Onu örnek alın!" diye bağırmıştı. İşlediği günahlardan pişmanlık duyuyor. Tanrı'nın adil olduğunu, pişmanlık duymayanları cezalandırdığını biliyor. Ağlıyor, gözyaşları cennetin kapılarını açacak ona. Tanrı pişmanlık duyanlara acır. Papaz Kutina'yı övmüştü ya, artık herkese verilen yemeklerden verilmiyordu ona. Sadece hastalara verilen yemeklerden veriliyordu. Tören başladı başlayacak. Kutina da bir kere daha ağlayarak papaza teşekkür ediyor. Başgardiyan saatine bakıyordu. Papaz 10 dakika gecikmişti. Dün iskambil oynarlarken, kaç kere söylemişti ona. Aman papaz efendi, gözünü seveyim, yarın tam zamanında başlat töreni. Biliyorsun, saat 10'da meyhanede olmam gerek. Görür o papaz, cezaevinde her şey saat gibi işlemeli, dini törenler bile. Papaz sonunda kürsüye çıktı. Özlü bir konuşma hazırlamıştı. Ama pek keyfi yoktu o gün. Bütün konuşmalarım birbirine benziyor. Baş gardiyanın karısı hep aynı şeyleri söylediğimi ileri sürecek yine diye düşünüyordu. Üstelik karşısındaki tıraşlı suratlar da aynıydı. Cezaevi papazı olmak da tatsız bir şeydi doğrusu. Ücretini artırmaları gerekiyordu. Vaaz başına 3 gulden, tören başına da 10 kron para mıydı sanki? Bir de kalkıp vaazlarının hükümlüleri etkilemediğini söylüyorlardı. 3 guldene bu kadar olurdu ancak. Aşağı yukarı 300 hükümlü var burada. Hükümlü başına 1 kroyçer düşüyor. Ne kadar az. İsa'nın sağındaki solundaki hırsızlardan, Dimas'la Kosmas'tan bahsediyordu. Şaşırdı, yeniden başladı. Kosmas'la Dimas'a gelince, siz de benimle birlikte cennete gireceksiniz. Baş gardiyan saatine baktı. Evet, saat 10'da meyhanede olacaktı. Papaz onun saatine baktığını gördü. Geciksin hergele. Dün bir guldenini aldı oyunda, meyhaneye gidecekmiş. Göz ucuyla baş gardiyanı süzerek hırsızlardan bahsetmeye devam etti. Sözlerime kulak verin, ey günahkarlar! Yaptıklarınızdan pişman olmayanlara cennetin kapıları açık değildir. Baş gardiyana bak, suratını nasıl ekşitiyor. Böyle suratını ekşitmeye devam ederse, meyhanede şarapla sosislerin başına çökmek için 10:30'a kadar bekler. Hay Allah! Az kalsın unutuyordu. Bu sabah sucuklu köfte de yaparlar meyhanede. Gecikirse bütün köfteler biter. En iyisi vaazı kısa kesmeli. İnsan hırsız da olsa, pişmanlık duyarsa bağışlanır. Bu sözleri unutmayın. Hadi günahlarımızın bağışlanması için Tanrı'ya dua edelim. Baş gardiyan rahatladı. Yetişecekti meyhaneye. Sucuklu köftelerin hepsi satılmazdı saat 10'a kadar. Şu dua faslı da bir an önce kapansa. Şeyba'nın elinde dua kitabıyla kürsüye çıktığını gören baş gardiyanın gözleri parladı. Acele etse şu Şeyba. Ama etmezdi ki. Ağır ağır, büyük bir saygıyla yapardı işini. Fazladan yiyeceği böreği hak etmek isterdi. Evet, mideye indireceği 2 böreği düşünüyordu şimdi. Başladı duaya. 2 börek, kıymalı soğanlı börek, kokusunu bile duyuyor. Büyük bir obur Şeyba. Kilisede ne kadar çok kalsa o kadar iyi. Yemeği fazla beklememiş olur. Üstelik burada kilisede önemli biri. Yemekte ise bir hırsız parçası. Ah, şu nefis börek yok mu? Ağır ağır, büyük bir saygıyla dua ediyor. Aşçı, en büyük böreği ona verecek yine. Baş gardiyanın gözleri öfkeyle parladı. Şu dua faslını da amma yaydılar bugün. Bitmek bilmiyor. Sen görürsün dedi kendi kendine. Gelecek törende bakalım bu kadar ağır mı davranacaksın? Fazladan börek yok artık. Bundan böyle bir anda bitirirsin bütün duaları. Ağır ağır dua etmenin ne gereği var? Çabucak bitir işini. Deo gratias mı diyeceksin bir kere de söyle. De graste, doraste, ne dersen de. Kalkmış bir de kilometrelerce uzatıyor. Deo gratias. Neyse, Agnus Dei'ye geldiler. Sucuklu köfteden geçtim. Sosis de biter bu gidişle. Şeyba, bu kadar ağır amin dediğin için zindana atmalı seni. Bir küfür salladı baş gardiyan. Bütün umutları kırılmak üzereydi. Şeyba'nın gözleri ise keyiften pırıl pırıldı. Böreği düşünüyordu hep. Nar gibi kızarmış böreği. Onun cenneti börekti işte. Soğanlar da o cennetin yıldızlarıydı. Duayı uzattıkça uzatıyordu. İte misa est deo gratias. Böreğin üstüne tuz bile dökecekti. Baş gardiyan kudurdukça kuduruyordu. Bu dualar da niye bu kadar uzundu sanki? Derken son dua da bitti. Baş gardiyan koridora çıkıp Şeyba'nın yolunu bekledi. Onu görünce Şeyba dedi. İdare yeni bir karar aldı. Bundan böyle fazladan börek vermeyecekler sana. Tanrı'ya hizmet etmek isteyenler karşılıksız yapmalıdır bunu. Anlaşıldı mı? Şeyba bu yüzden isyan etti işte. Kararsızdı. Bir yanda Tanrı hizmeti vardı. Bir yanda da börek. Midesiyle ruhu arasında bir seçim yapamıyordu. O mistik ekmeği mi seçmeliydi, yoksa sofrada önüne konan böreği mi? uzun düşüncelerden ve 18 numaralı hücredeki arkadaşlarıyla büyük tartışmalardan sonra böreği seçti. Arkadaşları, "Börek yoksa dua da yok, dersin," diyorlardı. Ama Tanrı kızar diye korkuyordu Şeyba. O tatsız pazar günü, yemekten sonra masadan kalkamadı bir türlü. Öteki pazarlara benzemiyordu bu. Canı yemek falan da istememişti. Durmadan "Tanrı kızar" diye tekrarlıyordu. Cezaevi kitaplığının raflarını dolduran dini kitaplardan birini aldı. Heceliye heceliye okudu. Sonunda kitabı bir yana koyarak "Bakın," dedi arkadaşlarına. Bu kitapta bir çiftçinin hikayesi anlatılıyordu. Kutlu çarşamba günü küfretmiş, Tanrı da gökyüzünden bir yıldırım fırlatıp onun öküzlerini öldürmüş. Arkadaşlarının güldüğünü görünce de küplere bindi. "Biz burada aşağıdayız, Tanrı da yukarıda. Fırlatır fırlatır. Hem ben Yüce Tanrı'ya bir kase çorba için bile hizmet ederim. Börek vermezlerse vermesinler. İsterlerse çorba bile vermesinler. Ben kendimi Tanrı'ya adamışım bir kere." Akşama doğru karnı acıktı. Pazar günleri fazladan verilen böreğin yarısını saklar, öğleden sonra yerdi. O gün bir tek börek verdikleri için hiçbir şey saklayamamıştı. Bari birazcık çorba verselerdi fazladan. Böyle düşünmekle günaha giriyordu. Hücrede bir aşağı bir yukarı dolaşarak günahlarının bağışlanması için Tanrı'ya dua etti. Duanın etkisi büyük oldu doğrusu. Dua ettikçe acıktı. Börek inancından daha büyüktü anlaşılan. Böreğin hayali midesinden taştı. Bütün ruhunu kapladı. 3 yıldır her pazar karnı adam akıllı doyuyordu cezaevinde. 2 yılı daha vardı. Ne yapacaktı 2 yıl daha? Pazar günlerini sadece bir tek börekle mi geçiştirecekti? Tanrı niye cezalandırmıştı onu? Hırsızlık ettiği için mi? Birkaç kroiçer çaldığı için 5 yıl vermişti tam. Yetmez miydi? Üstelik o gün ne büyük bir saygıyla dua etmiş. "Kyrie eleisonla et cum spiritu tuo"yu ne güzel söylemişti. "Allah kahretsin, elime ne geçti?" diye mırıldandı. Köşede oturan bir hükümlü, küfürle karışık bir cevap verdi. "Eşeğin biri şu Şeyba," dedi bir başkası. "Böyle bir şey benim başıma gelseydi, arkadaş, benden paso, ne haliniz varsa görün der çıkardım. Canın çıkıyor Şeyba, bütün gücünle çalışıyorsun, bizim köyde bir salak var, o da kilisede çalışıyor. Ama para da alıyor karşılığında, yemek de. Üstelik domuz kestikleri zaman bir budunu da ona veriyorlar. Ah, şimdi bir domuz budu olsaydı da yeseydik." Şeyba'yı kendi düşünceleriyle baş başa bırakıp domuz budundan bahsetmeye başladılar. Şeyba ranzasına çöktü. Battaniyesine sarınıp düşünmeye devam etti. Yavaş yavaş bir karara varıyordu. Gözünün önüne kıymalı, nefis bir börek getirdi. Bir süre sonra da uykuya daldı. Rüyasında kilisede gördü kendini. Ama bu kere hükümlülerin arasındaydı. Kendi yerine bir başkası vardı kürsüde. Börek kafalı bir herif. Ansızın o kocaman börek kürsüden yuvarlandı. Yuvarlana yuvarlana Şeyba'nın yanına geldi. Yanında baş gardiyan oturuyordu Şeyba'nın. Zincire vurulmuştu. Durmadan, "Ne olursun Şeyba, ufacık bir börek ver bana," diye yalvarıyordu. Şeyba, baş gardiyanın suratına tükürüp kocaman böreği yemeye başladı. Elinin yağını da saçlarına sildi. Tanrı'ya şükretti. Baş gardiyan da o sırada Şeyba'nın saçlarını yalıyordu. Anahtar şıkırtılarıyla uyandı. Gardiyan, "Hadi bakalım kalkın, atölyeye gidiyoruz," diye bağırıyordu. "Zil çalınca hepiniz hazır olacaksınız. Yoksa zindana atarım topunuzu." Her sabah aynı şeyleri söylerdi. Yandaki hücreye gidip oradaki hükümlülere de tekrarladı bunları. Giyinirken, "Kararımı verdim," dedi Şeyba. "Fazladan bir börek vermezlerse kilisedeki işi bırakacağım. İnsan emeğinin karşılığını almalı." O hafta baş gardiyanı ne zaman gördüyse gülümseyerek selam verdi. Adı gibi biliyordu. Baş gardiyan yalvar yakar olacak. "Ne olursun çık da kürsüye dua et," diyecekti. "Fazladan bir börek vereyim sana." Şeyba direnecekti. "Yağma mı var? 2 börek verirsen belki." Ertesi pazar 7:30'da gardiyan geldi. hazırlanmasını söyledi Şeyba'ya. Şeyba ekmek içinden zar yapmış, kumar oynuyordu. Büyük bir rahatlıkla gelmiyorum dedi. Elindeki zarı fiyakalı fiyakalı sallayarak bu iş yatar diye ekledi. Gardiyan ne diyeceğini bilmiyordu. Hadi kiliseye gel, dua ettireceksin diye tekrarladı. Gelmiyorum dedi Şeyba. Fazladan bir böreği bile esirgediler benden. Kendi düşen ağlamaz. Hayır, dua ettirmeyeceğim. Şeyba, neler söylediğinin farkında mısın? İsyan derler buna. Şeyba'nın yerine bir başka hükümlü cevap verdi. Ne demek isyan? Anladık, insan Tanrı'ya hizmet eder. Ama bu arada kendi midesine de hizmet etmek ister. Bir başka gardiyan geldi hücreye. Şeyba, aklını başına topla. Gelmiyorum. Rapor ederim seni. Edersen et. Şeyba'nın isyanı gardiyanlar arasında kulaktan kulağa dolaştı. Gardiyanlar zaten o 18 numaralı hücrede bir takım numaralar dönüyordu diyorlardı. Haber hükümlüler tarafından da duyulmuştu. Şeyba artık Tanrı'ya inanmıyormuş, rapor edilecekmiş. Şeyba bu arada baş gardiyanın karşısına çıkarılmıştı. Durumun öneminin farkındaydı. Pek ciddiydi. Baş gardiyanın yüzü öfkeden kıpkırmızı kesilmişti. Ulan hayvan herif, fazladan börek vermezlerse kiliseye gelmem ne demek? Gelip eşek gibi dua ettireceksin. Börek mörek de yok. Gelmiyorum işte. Baş gardiyan umutsuzlukla bağırdı. Gelmiyor musun? Gelmiyorum. Gardiyanlardan birine dönerek, zindana atın şu herifi, diye bağırdı baş gardiyan. Şeyba gururla yürüdü. Artık börek mesele olmaktan çıkmıştı. Bu, prensip meselesi haline gelmişti. Değil zindana, cehenneme bile kapatsalar fikrini değiştirmeyecekti. Karanlıkta bir yere çöktü. Kimsenin bu işi kendisine zorla yaptıramadığına için için seviniyordu. O sırada baş gardiyan ellerini çaresizlikle ovuşturarak odasında bir aşağı bir yukarı dolaşıyordu. Papaz 15 dakikaya kadar gelecekti. Şeyba'nın görevini yapabilecek bir başkası yoktu cezaevinde. Şap gibi yanmışlardı. Papaz 5 dakika gecikti. Cezaevinin kapısından girip baş gardiyanın odasına yollandı ağır ağır. Derin düşünceler içindeydi. Yaptığı işe karşılık aldığı para, para mıydı sanki? Bugünkü vaazı için 3 gulden değil, tam 10 kron almalıydı. İşte o zaman hak yerini bulurdu. Hele o gün vereceği vaaz. Her yaratığın cennette yeri vardır. Papaz gülümseyerek odasına girdi baş gardiyanın. Baş gardiyan ocağın yanındaki taburede oturuyordu. Papazı görür görmez ayağa kalkıp selam verdi. Günaydın papaz efendi. Oturup gözlerini ocağa dikti. Başımızda büyük bir dert var diye mırıldandı. Şeyba grevde. Papaz şaşkınlıkla baş gardiyana baktı. Pek sarhoşa benzemiyordu. Ama baş gardiyan sözünü kesti onun. Şeyba isyan etti papaz efendi. Kilisedeki görevini bırakmak istiyor. Fazladan bir börek verdirmiyorum diye. Zindana attırdım serseriyi. Bir de ben konuşayım onunla, dedi papaz. Baş gardiyan elini salladı. Kendisini kodese tıktıran devletin sözcüsünü dinlemeyen Şeyba, isyan ettiği Tanrı'nın sözcüsünü mü dinleyecekti? Bu konuşmanın bir fayda sağlayacağını sanmıyorum papaz efendi, dedi. Papaz yanında bir gardiyanla zindana indi. Baş gardiyan tek başına kalmıştı odada. Saatine bakıyor. Şimdi cehennemle tehdit ediyordur Şeyba'yı diye düşünüyordu. Papaz kapıda durmuş Şeyba'ya bakmaktaydı o anda. Açık kapıdan giren gün ışığı hükümlüyü belli belirsiz aydınlatıyordu. Ama o ışıkta bile Şeyba'nın kararlı hali belli oluyordu. Gözlerinde bir pırıltı vardı. Gururla papaza baktı. Ya işte papaz bile ayağına gelmişti. Hayır efendim dedi. Kiliseye gelmiyorum. Görevimi yapmayacağım. Papaz, Thomas Kempis'in sözleriyle kandırmak istedi Şeyba'yı. Bu ünlü din adamından cümleler söyledi. Ah Tanrım, sen bu naçiz kulunun günahlarını bağışla. Kendi bildiği gibi davranmasın, senin istediğin gibi davransın, onu sev, ona acı. Ne dersin Şeyba? Gelecek misin kiliseye? Gelmeyeceğim papaz efendi. Savaş başlamıştı. Şeyba ile papaz arasındaki o büyük savaş. Bir din adamıyla Tanrı'nın baş kaldıran bir kulu arasındaki o büyük savaş. Papazın arkasındaki gardiyan da elindeki kocaman anahtarları sallayarak Şeyba'ya gözdağı veriyordu ama Şeyba teslim olmadı. Gardiyanlar bir hükümlüyü yalnız buldular mı? Ellerindeki koca anahtarlarla döverlerdi. Şeyba dayak yese bile kararını değiştirmeyecekti. Bir hırsız parçası değildi artık. Önemli bir kişiydi. Baş gardiyanın düşündüğü çıktı. Papaz cehennemle tehdit etti Şeyba'yı. Gardiyan da papazın söylemeyi unuttuğu birkaç cümleyle söze karıştı. Göz bebeklerini yuvarlayarak, "Şeytanlar, alevli dilleriyle seni yakacak!" dedi. "Yaksınlar bakalım," dedi Şeyba. Papazın sabrı tükeniyordu. Koridorda hükümlüler de ayaklanmışlardı. Öyle ya, kiliseye gidemezlerse yolda izmarit de bulamazlardı. Kapıları yumruklayarak, "Kiliseye gitmek istiyoruz, kiliseye gitmek istiyoruz," diye bağırıyorlardı. "Duyuyor musun Şeyba? Arkadaşların kiliseye giderek günahlarından arınmak istiyorlar. Onlara sen engel oluyorsun. Ne büyük günah işlediğinin farkında mısın? Kiliseye gitmeyi ben de istiyorum papaz efendi. İyi bir Katoliğim ben. Katolik doğdum, Katolik öleceğim ama emeğimin karşılığını almadan çalışmam. Tören bitince baş gardiyana rica edersin. Belki fazladan bir börek vermeye başlar yine." Şeyba omuzlarını silkti. Besbelli. Tongaya bastırmak istiyorlardı kendisini. Törenden sonra rica edecekmiş. Yok canım, o kadar da salak değildi. Börek yerine hava alırdı. Verseler verseler bir dilim ekmekle bir tas su verirlerdi zindanda. "Papaz efendi," dedi. "Söz vermek kolay. Mesele o sözü tutmakta. Tanrı'nın benim adımı çizeceğini, Şeyba diye birini tanımayacağını söylüyorsunuz. Ulu Tanrı benim gibi hükümlülere mi aldıracak, hırsızlarla mı uğraşacak? Fazladan bir börek vermezlerse kilisede çalışmam. Tanrı'ya inanır mısın Şeyba?" "İnanırım. İsyan ettiğin için Tanrı'nın seni cezalandıracağını biliyor musun?" "Biliyorum." Bu cevap papazın kafasını karıştırdı. Şeyba, "Tanrı beni cezalandırmaz," deseydi iş kolaydı. Keşke öyle deseydi. Papaz örnekler vererek kandırırdı onu. Şimdi ne yapacaktı, ne diyecekti? Şeyba'nın yardımına ihtiyacı vardı. Yoksa kilisede dua ettiremez, 10 krondan olurdu. "Ne olursun Şeyba, gel kiliseye." Oh ne güzel, işte yalvarıyordu papaz. Birdenbire kendini daha üstün bir durumda gördü Şeyba. Cezaevi kurallarına göre zindanda biriyle konuşurken oturamazdı. Ama oturdu. "Şimdi bütün ipler benim elimde," diye düşündü. Sessizliği gardiyan bozdu. "Böyle yaptığın için zincire vurulursun. Papazın otoritesini korumak istiyordu." "Bana bak papaz efendi. Fazladan bir börek vereceğinize ve beni bir daha zindana atmayacağınıza yemin ederseniz kiliseye gelirim. Yoksa gelmem. Burada açlıktan gebereceğimi bilsem de gelmem." "Yemin ediyorum," dedi papaz. Şeyba ayağa kalkıp papazın yanına yaklaştı. "Papaz efendi, madem yemin ediyorsunuz," cümlesini yarım bırakarak eline yapışmak istedi onun. Kafası karışmış papaz, öpecek diye sağ elini uzattı. Ama Şeyba, kendisine uzatılan eli sıktı. "Tamam öyleyse papaz efendi, anlaştık," dedi. Papazın ödü koptu. Yoksa bir katil miydi Şeyba? Kodese niye atıldığını sormak aklına bile gelmemişti o güne kadar. Kiliseye giderlerken bütün cesaretini topladı. Kaybedilmek üzere olan bir savaşı kazanmış ünlü bir asker gibi yürüyen Şeyba'ya, "Niye hapse attılar seni?" diye sordu. "Ufak bir hırsızlık yüzünden papaz efendi." Derin bir oh çekti papaz. "Tanrı'ya şükürler olsun. Demek sadece bir hırsızdı Şeyba." Baş gardiyana gidip ettiği pazarlığı anlattı. Şeyba isyandan vazgeçmişti artık. Baş gardiyan sunturlu bir küfür savurdu. Papazın pazarlığı devlete yılda 100 böreğe patlamıştı. Kilisede işler yolunda gitti. Şeyba eskisinden de derin bir saygıyla yaptı görevini. Kiliseden çıktıktan sonra baş gardiyanla papaz birer kadeh şarap içmek için meyhaneye gittiler. bir masaya oturduktan sonra, "Bana bak," dedi papaz. "Çok az para veriyorsunuz bana. 3 gulden nedir ki? Bundan böyle 10 kron vermezseniz ben de isyan ederim." Hükümlü Şeyba o sırada alnının teriyle kazandığı nefis böreği mideye indirmekteydi. Arkadaşlarına, "Ne yapalım, bu iş böyle," diyordu. "Tanrı benim gibi bir hırsıza aldırmaz bile. Şu böreği vermeselerdi dünyada gitmezdim kiliseye." Şeyba o günden sonra 18 numaralı hücredekilerin derin saygısını kazandı. Kandırış. Yargıç Marik karşısındaki Adamek adlı kadına tatlı bir sesle "İşte çıktın," dedi. Sokaklarda sürtüp durduğu için 15 gün kodeste yatmıştı Adamek. "İşte çıktın Adamek. O Raç denen herife uymaya devam edersen daha büyük belalar gelir başına. Bunu sen de anlamışsındır artık. Al kağıtlarını, serbestsin. Daha gençsin. Hayatını yeniden düzene sokabilirsin. Söyle bana, bu Raç denen herif neyin oluyor senin?" Adamek, "Sevgilim olur efendim," diye cevap verdi. "Sevgilin mi? Bak Adamek, aklını başına topla, iyice düşün taşın," dedi yargıç. "Sonra iş işten geçmiş olur. Bu Raç hergelesi seninle evlenmez. Bir kere senden yaşlı. O 30 yaşında. Sen 24'ündesin. Hem sonra onun ne biçim adam olduğunu düşündün mü hiç? Hırsızlıktan 2 yıl yattı. İnan bana, o herifle fingirdeşmeye devam edersen geleceğin pek parlak olmaz. Aynı suçtan tam 3 kere girdin kodese. Benim yerimde başka bir yargıç olsaydı daha fazla yatırırdı seni. Ama şunu söyleyeyim ki iş işten geçmiş değil, geçmedi. Her şeye yeniden başlayabilirsin. Raç'tan sana hayır gelmez. Bunu sen de biliyorsun pekala. İkinizi de aynı günde getirdiler. Sana 15 gün, ona da 3 hafta verdim. Görüyorsun ya, seni korudum. Bak, bir kere daha söylüyorum, Raç'la ilgini kes. Çalışabilirsin Adamek. İnsanlığa yararlı olursun. İstesen tarlalarda iş bulabilirsin. Her yerde iş var. Alnının teriyle hayatını kazanırsın. Unutma, yaşlanınca ne yapacaksın? Kimseye yük olmak ister misin o zaman? Hem herkes ne der senin hakkında, iyice düşündün mü? Adamek, "Teşekkür ederim, çok teşekkür ederim efendim," diye cevap verdi. "Görüyorsun ya," diye devam etti yargıç. "İş işten geçmiş değil daha. Çalışmaya başla, bir iş bul. Köylüsün değil mi?" "Evet efendim, köyde doğmuşum." "O zaman tarla nedir, toprak nedir bilirsin. Git bir köye, hayvan otlat. Bunda utanılacak bir şey yok ki. Böyle sokaklarda sürtüp durmaktan daha iyidir. Belki bir tutku bu ama unutma Adamek, insan isterse her şeyin üstesinden gelebilir. Bütün mesele çalışmaya karar verebilmekte. Bir kere bu kararı verdin mi iş tamam sayılır. Çalışmak isteyen herkes iş bulabilir. Unutma Adamek, işleyen demir pas tutmaz. Sen güçlü kuvvetlisin, kolayca iş bulabilirsin. Çalışmak gibisi yoktur. İnsan yoksulluğunu unutur. Bir kere çalışmaya başla, göreceksin. Sokaklarda sürttüğün bu günleri nasıl unutursun? Kendi kendine, hay Allah, günlerimi nasıl da boşu boşuna geçirmişim, diyeceksin. Doğru söylemiyor muyum? Adamek başını salladı. Doğru söylüyorsunuz efendim. Güzel, güzel, dedi yargıç. İyi ki bugün pek işim yok da böyle rahat rahat konuşabiliyoruz. Bir kelime 100 yıllık hapis cezasına bedeldir bazen. Kafandan neler geçtiğini bildiğim için yardım etmek istiyorum sana. Ben başka yargıçlara benzemem. Onlar adamı kodese tıktılar mı, görevlerinin bittiğini sanırlar. Benim görevimse asıl ondan sonra başlar. Ceza topluma zararlı kişileri, yararlı kişiler haline getirmek için kullanılmalıdır. Söz gelişi, bugün seni karşıma alıp konuşmasaydım da, cezasını çekti çıktı, bana ne deseydim, doğru hareket etmemiş olurdum. Bak Adamek, hayatını gözünün önünden geçir. Cezanı çektin, kurtuldun. Yepyeni bir yol var önünde. Bu yolda kocaman bir sütun yükseliyor. Çalışmak, aklına gelen bütün kötü düşünceleri bu sütuna çarp parçala. O Raç hergelesiyle sürtmeye devam edersen, sonunda ne olursun biliyor musun? Bir gün seni de hırsızlığa alıştırır o hergele. Unutma Adamek, hırsızlıktan 2 yıl yatmış bir adamla geldin buraya. Onunla sürtmeye devam edersen, sen de hırsız olur çıkarsın. Başına gelecekleri düşün. Adamek, bu keresinde 15 gün yattın sadece. Ama kim bilir, bir daha gelişinde yıllarca yatarsın. Çıkınca da hırsızlığa devam edersin. Kodeste yatmak insana iyi şeyler öğretmez çünkü. Hırsızlıktan başka bir şeye ermez aklın. Biliyorum, az mı gördün böylelerini? O Raç denen herif, insan değil şeytan, kanına girer adamın. Şimdi çalışmaya başlarsan mutluluğu bulur, rahata kavuşursun. Ekmeğini alnının teriyle kazanmanın sevincini, huzurunu tadarsın. Kimse dudak bükerek bakmaz sana. Herkes saygı gösterir. Geçmişin unutulur. Kim bilir, belki namuslu, bir de erkek bulur, evlenirsin. İşte o zaman da beni hatırlar. Yargıç doğru söylemiş dersin. Hayatın tadını çıkarırsın. Ama o Raç hergelesiyle sürtmeye devam edersen yandın gitti demektir. Herkese avuç açar, ormanlarda yatar, polisten kaçar, yargıçlardan korkarsın. İşte onun için söylüyorum Adamek. Bırak şu Raç denen hergeleyi. Sen bugün çıkıyorsun. Raç'ın çıkmasına daha bir hafta var. Sözümü dinle, Raç'ı unut. Korkunç bir kabustu bu. Geçti gitti. Buradan çıkar çıkmaz çalışmaya başla. Mutlu olursun. Latince bir söz vardır. Ora et labora diye. Yani dua et ve çalış. Geçmişi hiç hatırlama. Bu ufacık sabıkana başka sabıkalar eklenmesin. Adım gibi biliyorum. Her şeyden tat almaya başlayacaksın. İyice anladın değil mi? Evet efendim anladım. Diye cevap verdi Adamek. Gördün mü? Dedi yargıç. Sözlerimi anladığına öyle sevindim ki. Artık gidebilirsin. Git çalış. Boşu boşuna konuşmadığımı görüp ben de sevineyim. Bir dileğim varsa hiç çekinme söyle. Karşında artık yargıç olarak durmuyorum. Korkma, çekinme. Bir isteğin varsa söyle. Bana güvendiğini görmekten sevinirim. Bir ricam vardı efendim, dedi Adamek. Yargıç onu yüreklendirmek istedi. Söyle, dedi. Elimden gelen bir şeyse yaparım. Adamek, efendim, diye mırıldandı. Kızmayın ama, bir şey dileyeceğim sizden. Söyleyin de, beni bir hafta daha tıksınlar Kodes'e. Raç'la ben, birbirimizden hiç ayrılamayız. O çıkıncaya kadar, ben de içeride yatayım. Sizi kızdırmak istemem ama efendim. Bir Kedinin Acıklı Öyküsü. Bay Hustoles bir gün komşusuyla konuşurken, ''Şu sizin partide ne parti ya?'' diye söylendi. ''Dar ağacından kaçan gelip sizin partiden aday oluyor.'' ''Sözlerine dikkat et, yoksa karışmam.'' dedi Bay Kriçka. Anlaşıldığı gibi, değişik siyasi görüşleri vardı Bay Hustoles'in. Kocaman bir de kara kedisi vardı. Kedi sabahtan akşama kadar, efendisinin bakkal dükkanının önünde otururdu. Herkes onu sever, onun için güzel düşünceler beslerdi. Kahkaha en iyi ilaçtır derler. Bütün komşular bu sevimli kediye bakıp bakıp gülerlerdi. Hayvancağızın da kimseye kötülük ettiği görülmüş değildi. Koca mahallede bir tek düşmanı bile yoktu. Ama o günden sonra azılı bir düşman kazandı. Bay Kriçko, Bay Hustoles'le aralarında geçen siyasi tartışmayı bir türlü unutamayan Bay Kriçka, 8 yaşındaki oğlu Yosef'i bir kenara çekerek bana bak dedi. O salak Hustoles'in korkunç kedisini bir daha görürsen hemen kuyruğuna bas. Böyle gizli bir görevi yapmaya hangi çocuk can atmaz? Yosef de gitti, kara kedinin kuyruğuna bastı. Üstelik her yanını da tükürük içinde bıraktı. Hayvancağız tükürükten öylesine sırılsıklam oldu ki, onun bu halini karşı kaldırımdan gören yaşlı bir kadın neredeyse hüngür hüngür ağlayacaktı. Yosef kaçıp gitti sonra. Kedi başına neler geldiğini bir süre anlayamadı. Durumu kavrayınca da pek üzüldü. Çocuğun ağzından fışkıran o acayip sular her yanını ıslatmıştı. Bu da hoş bir şey değildi doğrusu. Akşama doğru Yosef'in bu davranışının düpedüz hakaret olduğu sonucuna vardı. Karar verdi. Çocuğun yolunu gözleyecekti bundan böyle. Gösterdiği eşsiz yüreklilikten ötürü Bay Kriçka oğluna bir kroyçer verdi. Kedinin kuyruğuna basmaya devam ederse bir kroyçer daha vereceğini söyledi. Bay Kriçka'ya kalırsa bildiğimiz kedilerden değildi bu. Bir siyasi partiyi temsil ediyordu. Yosef de kedinin kuyruğuna basmamış, bir partinin üyelerinin sırtına basmıştı. Bir kediye tükürmemiş, bir partinin üyelerinin suratlarına tükürmüştü. Kedi, o partinin taraftarlarından birinin kedisiydi çünkü. Yosef, bu siyasi kavgaya büyük bir heyecanla karışmıştı. Kuyruğuna bir daha basmak üzere yanına gittiğinde, kediyi dükkanın önünde buldu. Uyuyordu galiba. Evet, gören uyuyor sanırdı onu. Aslında uyumuyor, uyuyormuş gibi görünüyordu. Ama böyle yaptığı için kimse suçlayamaz kediyi. Okula gitmemişti ki zavallıcık. İnsanları kandırmanın ayıp olduğunu nereden bilecek? Yosef, uyur görünen kedinin yanına yaklaşıp kuyruğuna bastı. Kafasına tükürdü. Ama o anda kara kedi yerinden fırladı, Yosef'in bacağını ısırdı. Bir kere eline geçirmişti ya çocuğu. Kolay kolay bırakmazdı artık. Yosef'e tükürdü. Sırtına tırmandı. Yüzünü tırmaladı. Kulağını ısırdı miyavladı. Sonra da yere atladı. Kuyruğunu dikerek yerine gitti. Keyifli keyifli mırıldanmaya başladı. Kan revan içinde kalan Yosef ağlıya ağlıya eve gelince babası "Ya Rabbi şükür" diye bağırdı. "Şimdi canına okudum işte Hustoles." Yosef'i karakola götürdü hemen. Orada bir doktor çocuğu muayene etti. Ayrıntılı bir rapor hazırladı. Komiser de kedinin yakalanıp veterinere gönderilmesi için emir verdi. İki polis suçluyu yakalamak için Bay Hustoles'in dükkanına gitti. Kanun namına tutukladılar kediyi. Ama kedi kaçmaya kalktı. Polisleri tırmaladı. Polisler de ancak belediyeden getirdikleri bir sandığa koyarak götürebildiler suçluyu. Kedi, bu arada başka suçlar da işlemişti. Polislerden birinin üniformasını parçalamış, halkın huzurunu bozmuş, kanunlara karşı gelmişti. Miyavlayıp durmuştu. Ama ne demek istediği bir türlü anlaşılamamıştı. Kara kedi üniversiteye gönderildi. Tarım bölümündeki veterinerler tarafından muayene edilecekti. Polisler suçlunun davranışları hakkında yazdıkları raporda şunları belirttiler. Onu yakalamaya gittiğimizde bizi tırmaladı, ısırdı. Bu yüzden belediyeden bir sandık getirtmek zorunda kaldık. Korkunç bir boğuşmadan sonra onu ele geçirebildik. Amacı bir yolunu bulup tabancalarımızı kaptıktan sonra kaçmaktı. Rapor yazıldı, imzalandı. Başsavcıya gönderildi. Başsavcı beslediği hayvanları başıboş bırakıp halkın huzurunu kaçırmak yüzünden Bay Hustoles'i suçlu buldu. Bir kere hayvan bağlanmamış, serbest bırakılmıştı. Ağzında burunluğa benzer bir şey yoktu. İkincisi, bu olay tam seçim sırasında, yani hayvanların kudurabileceği bir zamanda olmuştu. Üstelik yaralı Yosef'in babası Bay Kriçka ile saldırgan kedinin sahibi Bay Hustoles arasında siyasi bir gerginlik vardı. Başsavcı uzun uzun düşündükten sonra bunun önceden tasarlanmış bir saldırı olduğuna, kedinin sahibi Bay Hustoles'in böylece düşmanından öç almak amacı güttüğüne karar verdi. Kedi de efendisinin bu kötü amacını başarıyla gerçekleştirmişti. 8 Ocak 1801'de çıkarılmış olan bir yasa hala yürürlükteydi. Bu yasaya göre kediler işledikleri suçlardan sorumlu tutulmuyor, halkın sağlığını, canını, malını korumak için sahipleri sorumlu tutuluyordu. Demek tek suçlu doğrudan doğruya Bay Hustoles'ti. Bu saldırganlığın cezasını o çekecekti. Bu arada üniversitenin tarım bölümündeki veterinerler kediyi tepeden tırnağa muayene etmiş, hazırladıkları raporu başsavcıya vermişlerdi. Uzmanların bu konudaki raporu şöyleydi. No 2145/65 özet. Bay František Hustoles hakkında hasta muayene edilmiş, kemiklerin sağlam olduğu ama mikrop taşıdığı görülmüştür. Bu yüzden ısırıkları tehlike doğurabilir. Halkın sağlığı açısından hastanın ortadan kaldırılması gerekmektedir. Doktor M. Kaşparek. Başsavcı bu raporu karakola yollayıp gereğinin yapılmasını istedi. Rapor gelir gelmez Hustoles dosyasına kondu. Bu arada kediyi Bay Hustoles'e geri vermişlerdi. Bir sabah saat 5'te 4 polis Bay Hustoles'in kapısına dayandı. Zavallı karısının şaşkın bakışları arasında talihsiz adamcağızı karakola götürdüler. Karakolda sert mi sert bir komiser vardı. Bay Hustoles'i sorguya çekti. Adın František Hustoles mi? Evet efendim. Köşede ayakta duran genç polisin gözleri yaşarmıştı. Bana Hustoles dosyasını getir. Hem öyle ağlayıp durma. Dosya komiserin masasına kondu. Bay Hustoles, valinin 15 Haziran 1911 tarihli 75.289 sayılı kararını okuyorum. Veterinerin Frantişe Kustoles ile ilgili 2145/65 sayılı raporu incelendi, gereği düşünüldü. Rapora göre hastanın yok edilmesi gerekmektedir. 12 Şubat 1867'de çıkan kanunun bulaşıcı hastalıklarla ilgili 5. maddesine göre suçlunun bağışlanmasına imkan görülmemektedir. Kararın bir an önce uygulanması uygun bulunmuştur. Vali Vaniçek, talihsiz adama dönerek, "Görüyorsun ya," dedi komiser, "bağışlanman söz konusu olamaz. Vasiyetini hazırla. Seni ne şekilde yok edeceğimizi Viyana'ya sorduk. Cevap gelir gelmez kararı uygulayacağız. Kediyi merak öldürmüş derler ama ben, Bay Hustoles'in bu işten paçasını nasıl kurtardığını merak ediyorum doğrusu." Oxenhausen'de tatsız bir durum. Majesteleri Oxenhausen prensi bunamışlardı. Evet, hiç şüphe yok, bunamışlardı. Prensin pek kafalı sayılmayan bakanları bile aynı sonuca varmışlardı çünkü. Ama bu meseleyi kim ortaya atacaktı? Kabine üyelerinin çektikleri sıkıntıyı uzun uzun anlatmak yersiz olacak. Sadece şunu söyleyelim. Kabine, Majesteleri Prens Aladar'ın, yeni prensliğin 21. hükümdarının düpedüz bunadıklarına karar verdi. Bu karardan da şu sonuç çıkıyordu. Majesteleri artık ülkeyi yönetemezlerdi. Bu karara ve çıkan sonuca karşı koymak isteyen tek kabine üyesi başbakandı. Ama neyse ki karşı koyarsa kendisinin de bunak sanılacağını zamanında anladı. Bize kalırsa onun da bunadığını gösteren bir sürü neden var. Sesini çıkarmadı. Artık bir tek mesele kalıyordu ortada. Gerçi herkes biliyordu prensin bunadığını. Ama iş resmiyete nasıl dökülecekti? Bu konudaki raporu hangi doktor verecekti? Bir rapor alınsın, gerisi kolaydı. Bir naiplik kurulurdu hemen. Majestelerinin başbakanı bu meseleyi prensin özel doktoruyla görüşmek gibi güç bir görevi üstüne aldı. Doktoru çağırtarak, "Majestelerinin durumu hakkında görüşmek istiyorum sizinle," dedi. Bakanlarımız öyle sanıyorlar ki yüce prensimizin akli durumunda inanılmaz bir değişim var. "Çok haklısınız ekselans. Ben de öyle sanıyorum. Ben de bunu söylemek istiyordum doktor. Majestelerinin akli durumundaki değişikliği hepimiz görüyoruz. Açıkça söylemek gerekirse şaşırtıcı bir şey bu. Dün majesteleriyle ormanda kısa bir gezinti yapma mutluluğuna eriştim. Gözüm ağaçların altındaki ökselere ilişti. Majesteleri bunların ne olduklarını sordular. Anlattım. Kuşlar gelir, bu ökseye tutulur. Sonra da insanlar onları alır götürür dedim. Majesteleri her zamanki incelikleriyle dinlediler beni. Ben sözümü bitirir bitirmez de, "Peki ama ya kuş yerine insan tutulursa bu ökseye? O zaman da kuşlar mı insanları alır götürür?" diye sordular. "Nefis bir şaka, gerçekten nefis," diye bağırdı doktor. "Görüyorsunuz ya, ekselans, majesteleri gittikçe daha zeki oluyorlar." Başbakan, "Al sana bir bunak daha," diye düşündü. Bir süre sonra da doktoru evine yolladı. Eve dönerken kafasında kocaman bir soru işareti vardı doktorun. Ziyaretinden sağlanmak istenen asıl amaç neydi? Verdiği cevap başbakanı sevindirmemişti. Apaçık ortadaydı bu. Peki ama başbakan ne istiyordu aslında? Ansızın bir şimşek çaktı kafasında. Her şey aydınlandı. Başbakanın asıl amacını anlayıverdi. Soru işareti yerini ünleme bıraktı. Evet, hiç şüphe yoktu. Kabine üyelerinin niyetleri kötüydü. Onun da ağzını aramışlardı demek. Kim bilir neler dönüyordu. Oxenhausen prensliği tehlikedeydi. Evet, bu gidişle ortada prenslik filan kalmazdı. Bir de kabine üyesi olacaklardı. Ama o, prensin özel doktoru, gösterecekti onlara. Hepsinin niyetini ortaya serecekti. Entrikaları gün ışığına çıkaracaktı. 3 gün sonra ünlü profesör Gehotle'nin Berlin'den Oxenhausen'e geldiğini, majestelerini muayene ettikten sonra başbakanla uzun uzun görüştüğünü öğrendi. Artık bu oyunlara bir son vermek gerekiyordu. Doktor, törenlerde giydiği üniformasını geçirdi sırtına. Alman profesörü ziyarete gitti. Profesörle tanıştıktan sonra, "Yazık ki devlet işleri dolayısıyla karşılaştık sizinle," dedi. Başka şartlar altında, başka sebeplerden ötürü tanışsaydık çok daha iyi olacaktı. Profesör pek korktu önce. Şaşkınlıkla karşısındakinin yüzüne baktı. Onun majestelerinin özel doktor olduğunu hatırlayınca tabii dedi. Yüce prensin durumunu biliyorsunuz. Çok üzücü, çok tatsız bir durum ama elden ne gelir? Majestelerinin iyileşmelerine imkan yok. Eminim ki özel doktor olarak siz de benim gibi düşünüyorsunuz. Yoksa siz bu fikirde değil misiniz? Profesörü ziyarete gelirken soluk soluğa kalmıştı. Doktor, hayır hayır aynı fikirdeyim diye mırıldandı. Değerli konuğumuz, daha ne kadar zaman kalacaklar şehrimizde? Bu akşam gidiyorum. Ama Profesör Gehotle o akşam gidemedi. Tam arabasına biniyordu ki kocaman bir el dokundu omuzuna. Kalın bir ses, profesörün kanun namına tutuklandığını söyledi. Durumu kavrayamayan profesör, "Suçum nedir?" diye sordu. "Majestelerine hakaret. Bugün doktorla görüşürken, majesteleri için kötü bir dil kullanmışsınız." Böylece değerli profesör zindanı boyladı. Savcılık profesör Gehotle'yi zindana atarak kazandığı bu eşsiz başarıyı bütün ülkeye duyurdu. Başsavcı da durumu bildirmek üzere başbakana gitti. Profesörün majesteleri için bunak dediğini söyledi. Başbakan küplere bindi tabii. "Ben onu bunu bilmem. Bildiğim tek şey var. Sen de bunaksın. Majestelerinin özel doktoru da bunak." Başsavcı büyük bir şaşkınlıkla ayrıldı başbakanın yanından. Kabine hemen toplantıya çağrıldı. Durum gözden geçirildi. Majestelerini sadece bir tek profesörün raporuyla tahttan indirmek mümkün değildi. Başka uzmanların da bu konuda rapor vermeleri gerek. Bakarsınız bir başka profesör çıkar ortaya. Majesteleri sapasağlamdır der. Biz gülünç duruma düşeriz. Öte yandan Yüce Prens'in özel doktoru majesteleri bunamıştır diye profesörleri de zindana attırıyor. Özel doktoru olarak majestelerini muayene eden herkesin teşhisini öğrenebilir. Ne yapsak acaba? Bir yolunu bulup ondan kurtulmalıyız. Söylemesi kolay. Nasıl kurtulacağız? Tutuklatmalı. Hangi nedenle? Amma da saçma soru. Birini tutuklamaya karar verince bu kararı hemen uygulamıyor muyuz? Sonra bir neden buluruz. Öyleyse buraya çağırtalım onu. Hemen. Özel doktoru getirmeye giden adam tek başına döndü. Doktor, bütün kabine üyelerinin birer vatan haini olduğunu söylemiş, onlarla ilişkisini kestiğini bildirmişti. Başbakan keyifle sırıttı. Tamam diye bağırdı. Şimdi bir neden bulduk işte. Demek Yüce Prensimiz vatan hainlerine güvenip onları bakanlığa getiriyor. Majestelerine düpedüz hakarettir bu. Doktor da zindana tıkıldı o gün. Berlinli profesörün yanında bir hücre verdiler ona. Bu iki zindana tıkılma olayının kente büyük yankılar yarattığını ayrıca belirtmek gereksiz. Bu arada kabinede yıldırım hızıyla çalışıyordu. Avrupa'daki ruh doktorlarına telgraflar çekerek onları Oxenhausen'e çağırdılar. Ama Profesör Gehotle'nin Oxenhausen'de başına gelenleri bütün Avrupa duymuştu. Doktorlar bunun bir tuzak olduğunu sandılar. Öyle ya, majestelerini muayene ettikten sonra zindanı boylamak vardı işin içinde. Kabine üyeleri büyük bir umutsuzluğa kapıldılar. Prensin bunaklığı da gittikçe artıyordu. Bir hafta geçti. Majesteleri saraydan çıkarılmıyordu artık. Yoksa ne durumda olduklarını bütün ülke öğrenirdi. Kabine meseleyi yeniden gözden geçirmek için 15 gün sonra yeniden toplandı. Dışişleri Bakanı Avrupa'nın her yanına haber gönderildiğini ama hiçbir doktorun majestelerini muayene etmek için gelmediğini bildirdi. Bir sonuç alınamayacağını da sözlerine ekledi. Başbakan bir süre düşündükten sonra "Peki ama," dedi. "Mutlaka bir sonuç almak gerekiyor mu? Ne demek istiyorsunuz?" "Evet, ortada bir gerçek var. Majesteleri düpedüz bunamışlar. Kimse inkar edemez bunu. Ama bunaklıkları yeni değil ki. Buna rağmen işler yolunda gidiyor. Yüce Prensimizin devlet işlerine karışmıyor artık. Ama ortada bir aksama falan yok. Sorarım size beyler, majestelerinin devleti yönetmeleri şart mı? Otursun oturduğu yerde." O günden sonra başka doktor çağrılmadı. Majesteleri Oxenhausen prensi olarak kaldılar. Kitap severler arasında. İnsanın başına gelebilecek en kötü şey, kitapseverleri evine çağırıp edebiyat toplantıları düzenleyen, konuklarına da çayla birlikte sadece ikişer kurabiye sunan bir sanat dostuna rastlamaktır. Orası öyle. Bayan Herza'nın evindeki o edebiyat toplantılarına gitmek zorunda değildim. Ama arkadaşlardan birinin çağrısını da geri çeviremedim doğrusu. Hafız'ın şiirlerinin insan derisiyle ciltlenmiş el yazması kopyasının bende bulunduğunu söylemiştim bu arkadaşa. Söylediğime inanmış, pek etkilenmişti. Bu eşsiz hazinemden kitapseverleri, sanat dostlarını haberdar etmişti. Söylentiler, bayan Herza'nın kulağına gidince, sanat çevrelerinin bu cömert koruyucusu benimle tanışma isteğinde bulunmuştu. Evine gidince gözlerini bana dikmiş, 12 sanatseverin yüzünde dünyanın bütün edebiyat eserlerini gördüm. Gidişim coşkuyla karşılandı. Hafız'ın insan derisiyle ciltlenmiş şiirlerine sahip bir insanın, 4 kurabiye yemeye hakkı olduğunu düşünerek tabaktaki kurabiyelerin 4'ünü de mideme indirdim. Yanımda oturan gözlüklü kadına bir şey kalmadı. Buna o kadar sinirlendi ki kadın, Goethe'nin eserlerinden söz açtı. Karşımdaki edebiyat tarihçisi bana dönerek, "İyi tanır mısınız Goethe'yi?" diye sordu. Ciddi ciddi, hem de nasıl dedim, kenarlarından danteller sarkan, sarı çizmeler giyer kerata, kafasına da keçeden bir şapka geçirir. Vergi tahsildarıdır, yukarı mahallede oturur. Kitapseverler acıyarak, tiksintiyle baktılar bana. Ev sahibesi odayı kaplayan sıkıntılı havayı dağıtmak için, ''Edebiyatla ilgileniyor musunuz?'' diye sordu. ''Sevgili Bayan Herza'' dedim. ''Bir zamanlar çok kitap okurdum. Üç Silahşörleri, Aşkın Maskesini, Baskerville'lerin Köpeğini okudum. Daha bir sürü kitap okudum. Komşular gazetelerdeki roman tefrikalarını kesip kesip bana getirirlerdi. Hafta sonunda bir oturuşta 7 tefrikayı birden okurdum. Büyük bir heyecanla beklerdim tefrikaları. Acaba Leon düşesi kendisi uğruna babasını öldüren, kıskançlık nöbetleri geçirip bir delikanlıyı vuran cüce Richard'la evlenecek mi diye. Evet, kitaplar insanın merakını kamçılıyor. Umutsuzluğa kapıldığım anlarda Messinalı genci okurdum. Bu genç 19 yaşında soyguncu olmuş. Hatırladığıma göre adı da Lorenzo'ydu. Okumaya çok vakit ayırırdım o zamanlar. Şimdi pek eskisi kadar okuyamıyorum. Kitaplar ilgimi çekmiyor artık. Kitapseverler bembeyaz kesildiler. Uzun boylu bir adam gözlerini gözlerime dikerek sanığa bakan bir yargıç gibi baktı bana. Sert sert, "Zola da mı ilginizi çekmiyor?" diye sordu. Onun hakkında çok az şey biliyorum dedim. Tek bildiğim şey Paris kuşatması sırasında öldüğü, Fransız-Alman savaşında. Aynı adam tepeden bakarak bir soru daha sordu. Möpasan adını duydunuz mu hiç? Sibirya Hikayeleri adlı eserini okudum. Yanımdaki gözlüklü kadın nedense heyecanlanıverdi. Yanılıyorsunuz diye inledi. Sibirya hikayelerini Kolenko ile Siorozewski yazmışlardı. Bilindiği gibi Möpasan Fransızdır. Ben de Hollandalıdır sanıyordum. Fransızsa Sibirya hikayelerini Fransızcaya çevirsin. İyi olur. Ev sahibesi, Tolstoy'u bilir misiniz? Diye sordu. Cenaze törenini seyrettim sinemada. Ama Tolstoy gibi bir kimyager radyumu bulsun da böyle sönük bir cenaze töreniyle gömülsün olacak şey değil. Bir anda korkunç bir sessizlik kapladı odayı. Neden sonra karşımdaki edebiyat tarihçisi kan çanağına dönmüş gözleriyle bana bakarak "Sanırım Çek edebiyatı hakkındaki bilginiz de o kadar derin değil," dedi alayla. Durur muyum hiç? Cevabı yapıştırdım. Orman kitabını yatağımın başucunda saklarım. Yetmez mi? Odadaki adamlardan biri ağzını bile açmamıştı o ana kadar. Başını ellerinin arasına aldığına göre herhalde ağlıyordu. Ama, diye mırıldandı. Kipling İngilizdir. Kipling'in sözünü eden kim diye bağırdım. Ben Tuçek'in yazdığı Orman kitabını söylüyorum size. İki kişinin fısıltıyla konuştuklarını duydum. Arada benim adımla birlikte pek hoş olmayan bir hayvanın adı da geçiyordu. Beti benzi uçmuş, uzun saçlı bir delikanlı, ellerini dua edercesine kavuşturarak Anlaşıldığına göre, dedi tatlı bir sesle. Kelimelerin güzelliğine varamıyorsunuz. Anlatım hakkında da, parlak cümlelerin kuruluşları hakkında da pek bilginiz yok. Şiirden etkilenmediğinizde apaçık ortada. Lillian Crow'un o nefis cümlesini hatırlıyor musunuz? Doğanın güzelliğini eşsiz bir biçimde dile getirmiştir. Yüzen bulutlar, kaçan bulutlar, Meltem'e bürünüp koşan bulutlar, tepeleri, vadileri, ağaçların zümrüt denizini aşan bulutlar. Sesini yükseltti, yanındaki edebiyatçının omuzuna yaslanarak devam etti. Ya D'Annunzio'nun alevini, biliyor musunuz onu? Venedik festivallerini anlatan o güzel, o romantik, insanın bütün duygularını ayaklandıran o yüce eseri bir okusaydınız. Odadaki gaz lambasına bir göz attı, elini alnına götürdü, ne diyeceğimi beklemeye başladı. Pek anlayamadım dedim. Demek festival sırasında Venedik'i ateşe verdi D'Annunzio. Düpedüz kundakçılık derler buna. Kaç yıl yedi hergele? Yılmak bilmeyen gözlüklü kadın söze karıştı. İtalya'nın en büyük şairidir D'Annunzio. O ana kadar ağzını bile açmamış olan bir başkası böğürerek, kelimenin tam anlamıyla böğürerek, hiç İtalyan şair tanıyor musunuz? Diye sordu. Kibirli kibirli, tabii diye cevap verdim. Robinson Crusoe'u tanırım. Sustum. Odadakileri tepeden tırnağa süzdüm. 12 kitap sever, bembeyaz kesildiler bir anda. Saçları vaktinden önce ağarmış bu 12 kitap sever, birinci katın penceresinden sokağa attılar beni. Miha Gamo'nun Yemini 1. Miha Gamo, Morayan bölgesinin en zengin çiftçisiydi. Macarlar, Moraköz ya da Moravidek derler bu bölgeye. Ortasından Mora Irmağı geçtiği için burada yaşayanlar Slav asıllıdırlar. Kuzeyde Vaz, güneyde de Hırvatya vardır. Hırvatya ile Morayan'ı Drava Irmağı ayırır. Bir gün Miha Gamo dar bir yolda yürüyordu. Sabah güneşi sisler arasından yeni doğmuş tembel tembel ovayı aydınlatıyordu. Aşağı Dobrov'daki kilisenin kubbesi güneşin ışıklarını bir ayna gibi yansıtıyordu. Yol, Mora Irmağı'nın geçtiği vadiye bakan bir uçurum boyunca uzanıyordu. Miha Gamo, arada sırada durup, ırmağın köpüklü sularını seyrediyordu. Kafasında çeşitli düşünceler cirit atıyordu. Daha doğrusu bir tek düşünce, bir tek soru, o sorunun cevabını ırmağın sularında bulacaktı sanki. Bir gece önce, Handa söz vermişti. Kızını bir adamla evlendirecekti. Ama kimdi o adam? Kime söz vermişti? Miha Gamo iki yana sallayıp duruyordu başını. Uçurum boyunca dikkatle ilerliyordu. Alnında biriken boncuk boncuk terleri siliyordu bir yandan da. Sabahtı. Hava serindi. Ama Miha Gamo sırılsıklam terlemişti. Düşündüğü için terlemişti. Beyni hiç bu kadar sıkı çalışmamıştı o güne kadar. İki gün önce Mora Irmağı'nı geçerek güneye, Lubrek'e inmişti. Atlarının onunu satacaktı. Hatırlıyordu o günü. Yanına da adamlarından üçünü almıştı. Kürümoviki, Rastiki, Kaşitsa'yı. Dün de atları çok iyi bir fiyatla satmıştı. Öğleden sonra Miha Gamo'yla adamları iskelenin yanındaki hana inmişlerdi. Başkaları da vardı handa. O düzenbaz hancı, Mateo Lucic şarapla balık getirmişti. Biberli balık. Miha şarabı tatmış, sonra da ''Bana bakın'' demişti adamlarına. ''Dün yol boyunca kişneyip duran tayın parasıyla kafayı çekelim. Ne dersiniz?'' ''Tanrı'nın izniyle çekeriz be'' demişti adamları. Miha Gamo özel testilerden istemişti. Öteki testilerden pek içemiyorlardı. Adamın boğazına değil yere akıyordu şarap. Özel testilerin ikişer kulbu vardı. Kulplarda da birer delik, içeceğin zaman deliklerden birini parmağınla kapıyor, öteki delikten akan şarabı rahat rahat mideye indiriyordun. Üstelik bu özel testilerdeki şarap da şaraptı hani. Boğazından akar akmaz tatlı bir sıcaklık kaplıyordu gövdeni. İçtikten sonra yanındakine veriyordun. O da içiyor, yanındakine veriyordu. Elden ele geçiyordu testi. Gözler parlıyor, herkes türkü söylemeye başlıyordu. Mateo Lucic düzenbazı da durmadan şarap koyuyordu testiye. varazdik bağlarının o nefis şarabını. Nasıl bir çiftçiyim ben diye sormuştu Gamo. Krumovik, Rastik, Kaşitsa ve o sırada Han'da bulunup Miha Gamo'nun sağlığına kadeh kaldıran Liekov, Opatrinik Kielin, iyi bir çiftçisiniz diye cevap vermişlerdi. Sadece onlar mı? Daha bir sürü insan oturuyordu masada. Hepsi tanıdıktı ama kimler vardı şimdi hatırlamıyordu. Garip garip şeyler söylemiş, sonra da büyük bir yemin etmişti. Yemini hatırlıyordu. Çünkü eder etmez Mateo Lucic hemen istarroz çıkarmıştı. Biricik kızı Mateo Şah'ı oradakilerden birine vereceğini söylemişti. Ama kime? Her kimse herhalde sıkı fıkı ahbap olmuştu onunla. Sabahleyin uyandığında hiçbir şey hatırlamıyordu. Kimdi o herif? Nereden gelmiş? Nereye gidiyordu? Birlikte mi gitmişlerdi Han'a? Yoksa orada mı karşılaşmışlardı? Kim bilir, belki de sonradan gelmişti. Kızını vermeye yemin ettiği adam, Krumovik, Rastik ya da bir gözü kör Kaşitsa olmasındı. Olur olurdu, hatırlamıyordu ki. Tek hatırladığı şey, Mati Eşa'yı vereceğine yemin etmesiydi o kadar. Büyük yemin etmişti. Tanrı şahidim olsun demişti. Sonra da haçı öpmüş, bu büyük yemine oradakilerin şahit olmalarını istemişti. Miha Gamo, o herifin kim olduğunu hatırlayabilmek için korkunç bir çaba göstererek çimenlerin üstüne oturdu. Ne yapacağını düşünmeye başladı. Öyle karışıktı ki kafası, neredeyse hüngür hüngür ağlayacaktı. Neyse ki Aziz Miha geldi aklına. Başladı dua etmeye. Şu beş para etmez salak kafama biraz akıl fikir ihsan eyle dedi. Duasını bitirdikten sonra Mora Irmağı'nın azgın sularına baktı yine. Küçük küçük girdaplar vardı suda. Dalgalar kıyıda parçalanıyor, işe yaramayan kirli köpüklerini toprağa atıyordu ırmak. Bir süre sonra gözlerini kapadı. İşte o anda Aziz Miha'nın sesini duyar gibi oldu. Adamlarına git, ağızlarını ara. Sor bakalım, dün gece Han'da neler olmuş? Çiftçi, sağ ol Aziz Miha dedi. Söylediğini yapacağım. Eğer bundan bir sonuç alırsam, evdeki resmine yepyeni bir çerçeve yaptıracağım, yaldızlı bir çerçeve. Ayağa kalkıp değirmenine yollandı. Adamları şu anda mısır öğütüyorlardı orada. Değirmenin sesiyle adamlarının türkülerini duyunca adımlarını yavaşlattı. Ya Matiye Şah'ı Krumovik'e vermeye yemin ettimse? Rastik de olabilir, niye olmasın? Yoksa tek gözlü Kaşitsa mıydı o herif? Gümbür gümbür atan bir yürekle köprüyü geçti. Karşı taraftaki küçük değirmene vardı. Kolay gelsin. Sağ ol çiftçi Gamo. Dün geceden beri nasılsınız bakalım? Başınız ağrıyor mu? Başımızın ağrıdığı falan yok. Tanrı'ya şükürler olsun. Keyfimiz yerinde. Sen nasılsın? Sağ ol Krumovik. Ben de iyiyim. Bir şeye ihtiyacınız var mı diye bakmaya geldim. Bu yılın mısır mahsulü nasıl? Tanrı'nın izniyle iyidir. Miha Gamo yeni öğütülmüş altın sarısı mısırla dolu bir çuvalın üstüne oturdu. Çekinerek bana bakın diye mırıldandı. Dün gece Mateo Lucic'in hanında hiç zırvaladım mı, hatırlıyor musunuz? Bu soru Miha Gamo'nun adamlarını tedirgin etmişti besbelli. En yaşlıları olan Rastik dedi. Pek hatırlamıyorum. Yalnız Mateo Şah'ı biriyle evlendireceğine yemin ettin. Papazın dediği gibi şu şarap zıvanadan çıkarıyor adamı. Mateo Şah'ı birine vereceğine yemin ettin ama kime olduğunu hatırlamıyoruz sadece. Öyle değil mi Kaşitsa? Tek gözlü Kaşitsa derin derin içini çekerek evet dedi. Ben Miha Gamo. Tanrı adına yemin ederim ki dedin. Sonra bir küfür salladın. Kızıl şeytanlardan bahsettin. Papaz da vaazlarında kızıl şeytanlardan bahseder hep. Krumovik, üzüntülü üzüntülü istavroz çıkararak yaban domuzlarından da bahsettin diye ekledi. Dedin ki, yeminimi bozarsam mezarımı yaban domuzları eşelesin. Öyle demedi mi Kaşitsa? Yeryüzünde huzur nedir bilmeyeyim. Çiftliğime yıldırımlar düşsün. Tarlalarımı seller bassın. Gözlerimi kuzgunlar oysun. Bacaklarım kırılsın. Kulaklarımı kurtlar yesin, bağırsaklarım deşilsin. Öldükten sonra kimse gelmesin cenazeme. Cehennemde kavrulayım, cayır cayır yanayım dedin. Sonra da dedi Fastik, bitirdin. Tanrı şahidim olsun dedin. Ama kızını kime verecektin? Mihagamo pek düşünceli döndü çiftliğine. Yemek hazırladı. Lahanayla etin kokusu kapıya kadar geliyordu. Ama bir tek lokma bile yemedi Mihagamo. Oturup parmaklarıyla masaya vurmaya başladı. Ah Matiyeşa! Diye içini çekti. Baban çıldırdı. Dün gece Matteo Lucic'in hanında seni evlendireceğine yemin etti. Kime verecek seni hatırlamıyor ama büyük yemin etti. Yeminini yerine getirmezse çarpılır. İşte sarhoşların sonu budur. Matiyeşa, evet kızım, seni birine vereceğime yemin ettim ama kime? Akşama doğru Matteo Lucic'e gider sorarım. Belki o hatırlar kim olduğunu. Matiyeşa gülümsemeye çalışarak, canını sıkma, dedi. Hadi etini ye, neredeyse buz gibi olacak. 2. Mora'da çirkin bir kıza rastlamak hemen hemen imkansızdır. Hırvatya tarafında pek ünlü bir söz vardır. Biraz kaba bir sözdür ama yerinde söylenmiştir. Mora'da istediğin atı al, istediğin kızla seviş. Mora kızlarının en güzelleri Aşağı Dobrov'dadır. Aşağı Dobrov'un en güzel kızının da Matiyeşa Gamo olduğu söylenirdi. Matiyeşa'nın ne kadar güzel olduğunu artık siz düşünün. Mora'daki delikanlılar da güçlü kuvvetli, boylu posluydular, yakışıklıydılar da. Bir söz daha vardır Hırvatya'da. Morano'nun atları şimşek, delikanlıları da aslan gibidir. Dobrov'daki delikanlıların en yakışıklısı Vilasi Sochibabik'ti. Akşamları kızlarla oğlanlar dut ağaçlarının altındaki sıralara oturup eğlenirlerdi. O eğlenceler sırasında Vilasi Sochibabik'in gözü Matiyeşa Gamo'dan başkasını görmezdi. Köyün delikanlıları türkü söylemeye başladılar mıydı? Matiyeşa Gamo'nun kulakları da Vilasi Sochibabik'in sesinden başkasını duymazdı. Ama Sochibabik, Matiyeşa'ya olan aşkını sadece kendi kız kardeşi Dragunka'ya söylemişti. Draktuka bunu Matiyeşa'ya yetiştirmişti gerçi ama bu aşkı Sochibabik'in ağzından duymak varken. Matiyeşa çok üzülüyordu. Sochibabik, Mihagamo'ya gidip kendisini istemiyor diye. Ters adam değildi Gamo. Bir şişe şarap çıkarırdı hemen. Sochibabik'le kafayı bir güzel çekerlerdi. Sonra da kızını çağırır. Bak Matiyeşa derdi. Sochibabik adam gibi geldi. Karşıma dikildi. Seni istedi benden. Ben baban Mihagamo, soruyorum sana. Onunla evlenmek ister misin? İsterim, diye cevap verirdi Matiyeşa. Sonra haçı öperler, kiliseye gidip mutlulukları için bir mum dikerlerdi. Bir hafta sonra da Sochibabik'in babası Filip'le amcası Strasba gelirlerdi. Filip, sevgili dostum, sevgili komşum derdi, bir bardak şarabını içmeye geldik. Kızın Matiyeşa'yı oğluma vereceğine dair fikrini değiştirmediysen tabii. Değiştirmedim derdi Mihagamo. Evime hoş geldiniz. Gençler için birer bardak şarap içelim. Beyaz bir tavuk yiyelim. Matiyeşa tavuğu pişirir, yüreğini yerdi. Mutluluk getirirmiş bu, evliliği iyi gidermiş. Kiliseye gidip mum dikme sırası Filip'le Strasba'ya gelirdi. Şehirdeki mumcu, mumun üstüne Matiyeşa Gamo, Vilesi Sochibabik, Tanrı onları korusun yazardı. Kocaman olurdu mumlar. Bütün hafta güneşin doğuşundan güneşin batışına kadar yanarlardı. Mumlar yanıp bitince papaz, Matiyeşa'yla nişanlısını kiliseye çağırırdı. Mihagamo, Sochibabik'in babası Filip, amcası Strasba, noter Palinvraşen, nişanlılardan önce giderlerdi kiliseye. Filip, Sochibabik'in oğluna kaç dönüm tarla, kaç baş hayvan vereceğini, Matiyeşa'nın drahomasının ne kadar olacağını konuşurlardı. Evlilik kağıtları imzalanır, sonra da şarap içilirdi. Papazın bahşişi unutulmazdı tabii. Mutlaka, komşular derdi papaz. Doğrusu biraz daha verebilirdiniz. Biraz daha para verilirdi papaza. Birkaç gün sonra da düğün yapılırdı. Bunları düşündükçe ağlayacak gibi oluyordu Matiyeşa. Sochibabik sala her akşam gelip ona hayran hayran bakarak yanından geçiyor ama ağzını açıp da tek kelime söylemiyordu. O gün öğleden sonra Matteo Shagamo karşı kıyıya, Matteo Lucic'i görmeye gitti. Aman Matteo Lucic, senin gibisi yoktur dünyada. Bana bir iyilik edeceksin. Yaşlı bir adamdır Matteo Lucic. Ama genç bir kızla konuşurken yüreği hızlı hızlı çarpmaya başlar. Söyle bakalım, ne istiyorsun benim güzel pilicim? Sevgili Matteo, babam dün gece buradaymış. İçkiyi de fazla kaçırmış. Ne olursun söyle. Kimler vardı babamın yanında? 3 adamı vardı. Sonra birkaç çiftçi vardı. Liekov, Opatrinik, Kielen, birkaç kişi daha. Hepsi sarhoştu. Sonra... Sochi Bobik de var mıydı aralarında sevgili Matteo Lucic? Yoktu benim güzel pilicim, yoktu. Liekov vardı. Opatrinik vardı, Kielen vardı. Aman Matteo Lucic, bir iyilik et bana. Bu iyiliğini ömrüm boyunca unutmam. Babama dün gece şu masada Sochi Bobik'le oturduğunu, beni onunla evlendirmeye yemin ettiğini söyle. Anladım Matiyeşa. Benim güzel pilicim, dediğin gibi olsun. Ama karşılığında ihtiyar Mateo'ya bir öpücük ver. Ha şöyle, benim güzel pilicim, canını sıkma sen. Matteo Lucic verdiği sözü mutlaka tutar. Piliç Matiyeşa, mısır tarlaları arasından geçerek bir kuş gibi sevinçli döndü eve. Tarlalarda çalışanlara gülümseyerek selam verdi. Neşeli türküler mırıldandı. Mihagamo o akşam hanın önündeki sıralardan birine oturdu. Piposunu yaktı, burnuna konan birkaç sivri sineği öldürdü, sonra da ''Söyle bakalım, dün geceden hoşnut kaldın mı?'' diye sordu Matteo Lucic'e. ''Kalmaz olur muyum Miha? Kaldım tabii. Ya sen?'' ''Pek kalmadım Matteo. Günaha girdim çünkü...'' İçini çekerek devam etti. ''İnsan içti mi? Dili çözülüyor nedense. Ne söylediğinin farkına bile varmıyor.'' Ama senin dilinin çözülmesi Sochi Bobik'in işine yaradı. Öyle değil mi Miha? Sochi Bobik de nereden çıktı şimdi? Ben burada günaha girdim diye dertlenip duruyorum. Sen kalkmış Sochi Bobik'ten bahsediyorsun. Ettiğin yemini unuttun mu be Miha? Hani kızın Matiyeşa'yı Sochi Bobik'e verecektin? Büyük yemin ettin dün gece. Gamo ayağa fırlayıp Mateo'yu kucakladı. Yaşa Matteo! Yüreğimden ağır bir yükü kaldırdın. Allah razı olsun senden. Sochi Bobik'a, aslan gibi delikanlı, komşun Filip'in oğlu. Birlikte az mı kafa çektik Filip'le? Ben de kızımı kime vermeye yemin ettiğimi bir türlü hatırlayamıyordum. Kaşitsa'ya, Rastik'e, Kurumovik'e, Liekov'a, Opartrinik'e, Kielin'e sordum. Onlar da hatırlayamadılar. Benim gibi zil zurna sarhoşmuş hepsi. Kim bilir dedim kendi kendime. Belki de berbat herifin biriyle evlendirmeye yemin ettim Matiyeşa'yı. Olur olur, belki de şeytanın biri geldi masaya oturdu, bana o yemini ettirdi. Sen de duymuşsundur, şeytanlar cirit atıyormuş morada. Hristiyanlar da huzur muzur bırakmamışlar. Rahmetli anacığım anlatırdı, babası bir gün varaz dine gitmiş, inek almaya. İnekleri almış, karanlıkta eve dönüyormuş. Tam korudan geçerken bir kükürt kokusu gelmiş burnuna. Ortalık zifiri karanlıkmış. İnekler ansızın pırıl pırıl parlamaya başlamışlar. Kuyruklarını salladıkça kıvılcımlar saçıyorlarmış. Bir anda şeytan oluvermişler. Matteo istavroz çıkardı. Mihagamo devam etti. Evet, birer şeytan oluvermiş inekler. Zavallı dedeciğimin çevresinde dönüp çardaş yapmaya başlamışlar. Sonra da ağaçların arasında kaybolup gitmişler. İhtiyarın ödü patlamış tabii. Tek başına eve dönmüş. Dönerken de yol boyunca şeytanların türkülerini işitmiş. Maçada, maçada, maçada diye bağırıyorlarmış durmadan. Mora Irmağı ile Drava Irmağı boyunca uzanan bataklıklarda bir sürü şeytanın yaşadığını söylerler. Şeytanlar en çok oralarda bulunurmuş. Kalkıp zavallı dedeciğime iftira ettirirlerdi bir de. Neymiş, zavallı dedeciğim inekleri kumarda kaybetmiş güya. Külahımı anlatsınlar bunu. Sözün kısası, insan buralarda her an bir şeytanla karşılaşabilir. Ne yalan söyleyeyim, pek korkmuştum. O kadar korktum ki anlatamam. Hadi Matteo, bir şişe şarap getir de şu korkumuzu giderelim. Sochi Bobik'in şerefine içelim. Mihagamo, Matteo Lucic'le birlikte biraz şarap içti. İçtikçe neşelendi. Eski keyfi yerine geldi. Hancı'ya da söz verdi. Kızının düğününde Mateo'nun şarabından ikram edecekti konuklara. Varaz dimbağlarının o güzel şarabından. Boş şişeleri ağaçlara fırlatmaya başladı. Şişelerin kırılması uğur getirirdi. Fırlattığı bütün şişeler ağaçlara çarpıp paramparça oldu. Pırıl pırıl bir gelecek bekliyordu onları. Miha o pırıl pırıl gelecekten bahsetti geç vakte kadar. Gece olunca da eve dönmek için yola koyuldu. Yanlış bir yola saptı. Tarlaların arasından gideceğine, Mora ırmağı boyunca uzanan dar yolda yürümeye başladı. İplik gibi bir yoldu bu. Miha da durmadan çardaş yapıyordu. Bağıra bağıra hoplayıp sıçraması, uzun sazların arasında uyuklayan kuşları ürküttü. Kocaman kuşlardan biri havalanırken Miha'ya çarptı kanadıyla. Aysız, yıldızsız bir geceydi. Ortalık zifiri bir karanlığa gömülmüştü. Miha, sazların sivri uçlarını bile göremiyordu. Tam şeytanların cirit atacağı bir gece. Miha sendeledi. Ama bir yandan da çardaş yapmaya devam ediyordu. Hurra, hop, hop, hop, hop. Dalgaların arasında buluverdi kendini. Tamam diye düşündü. İşte şimdi şeytanlar canıma okudu. Miha Gamo'yu şu ölümlü dünyada sağ gören son adam Mateo Lucic olacaktı neredeyse. 4. Akşam olurken Varazdin cezaevinin ranzalarında 5 kişi yatmaktaydı. Jandarmalar tarafından yakalanan 5 serseri. Tahta ranzalara uzanmışlar, başlarından geçenleri anlatmaktaydılar birbirlerine. Yolculukta ne olaylarla karşılaşıyordu insan. İçlerinden biri biliyor musunuz diyordu. Hırvatya'da yaşamak zor şey doğrusu. Zagreb dolaylarındaki çiftçiler kendileri bile yiyecek bir lokma ekmek bulamıyorlar. Hele Zagreb'i geçip de dağları aştın mı yandın demektir. Çiftçi bile yok oralarda. Sadece kayalar, uçurumlar var. Nah, şu duvar bile yumuşaktır oranın toprağından. Yaşamak gün geçtikçe zorlaşıyor. Dalmatya'ya git öyleyse, dedi bir başkası. Her yandan su gibi şarap akıyor. Dalmatyalılar pek konuksever insanlar. İtalyanların verdiklerinin hepsini yemeye kalksan çatlarsın. Yok, Dalmatya'ya gidemezsen Carniola'ya git. Oranın insanları da sıcakkanlı. Kapılara kadar çıkıp karşılıyorlar adamı. Yedirip içiriyorlar. Üstelik cebine de para koyuyorlar. Serserilerin en kısa boylusu, Postoyna da iyidir dedi. Bir köşeye dikil dur, başka bir şey yapma, kolunu bile kıpırdatma, oluk gibi para akıyor. O ana kadar ağzını bile açmamış ihtiyar bir serseri söze karıştı. Bana bakın, ne diye öyle uzak ellere gidiyorsunuz, Mora'ya gidin yeter, adama öyle iyi davranıyorlar ki. Aklınız durur, Mora ırmağını geçtim, karşı kıyıda bir han var, içeri girdim, şarap verdiler bana. Sanki 40 yıllık dostmuşuz gibi birlikte içtik. Derken yaşlı bir çiftçi geldi yanıma. Adı Miha'ymış. Beni kucakladı. Sonra da kızını benimle evlendireceğini söyledi. Bu sözünü de yeminle mühürledi. Herifin yeminini duyar duymaz dudağımı uçukladı. Yeminden çok lanete benziyordu. Tanrı adına yemin etti herif. Fena değil Mora'da dolaşmak öyleyse. Ulan moruk, sen niye kalmadın orada? Sen bana bakma, ben vaftiz edilirken babamın elinden düşmüşüm, talihim hep ters gider. Sabahleyin handan çıkar çıkmaz jandarmaya enselendim, şehre götürdü beni. Sonra Drava'yı geçtik, Lübrek'e, oradan da Varazdin'e yolladılar. Ama sessiz olun, hiç olmazsa bir kere gidin Mora'ya. Yedirip içiriyorlar, kızlarını bile veriyorlar, yemin bile ediyor hergeleler. 5. Matias Gamo çiftlikte dolaşıyordu, korku içindeydi. Hava çoktan kararmış, babası hala dönmemişti. Kendi kendine, ya kafayı çektiyse diye mırıldanıyordu. Ya Mora kıyısından dönmeye kalktıysa, ırmağın kıyısı kaygandır. Ya sulara gömüldüyse, üstelik babam da şişman mı şişmandır. Hey Rastik, diye bağırdı sonra. İki fener al, gidip babamı karşılayalım. Rastik uykulu uykulu homurdandı. İki fener hazırladı. Karanlıkta yola koyuldular. Matiyeşa Rastik dedi. Şu hırsızlardan söz edildiğini duydun mu hiç? Küçükken duymuştum. Ninem o uzun kış gecelerinde anlatır dururdu. Ödümüz kopardı dinlerken. Irmak kıyılarına su hırsızları saklanırmış. Biri geçerken ıslıkçalarmış. Aman Tanrım, sen bizi koru. Onların ıslığını duyan bildiği duaları tersten okumaya başlamalıymış o anda. Yoksa su hırsızları hemen ırmağa çekerlermiş adamı. Şeytanın uşaklarıymış hepsi. Irmağa çektikleri adam içinde kurtuluş yokmuş. Girdaba kapılır, boğulurmuş. Girdap da bildiğimiz girdaplardan değilmiş. Irmaklarda boğulanların ruhlarından meydana gelmiş bir girdapmış. O günahkar ruhlar bir anda boğuverirlermiş suya düşeni. Sadece günahkar olmayanlara dokunmazlarmış. Hangimiz günahkar değiliz? En aşağı bir günah işlemişizdir ömrümüzde. Hiç günah işlememiş biri suya düşerse, Tanrı meleklerinden birini gönderip kurtarırmış onu. Melek de kolay kolay varamazmış ırmağa. Daha önce şeytanla boğuşmak, rüzgarı durdurmak zorundaymış. Irmaktaki adam bu arada can havliyle bir küfür sallarsa, Tanrı meleğini geri çağırırmış, yardımını esirgermiş. Boğulan çocukların temiz ruhları da ırmakta olurmuş. Boğulurken insan su yutar ya, eğer talihin varsa, yuttuğun suda o çocukların ruhları bulunurmuş. Ama intihar eden birinin ruhunu yuttun mu, tamam. İntihar edenlerin ruhları huzura kavuşmaz. Adamın içinde kıpırdar durur. Ölüsünü kıyıya, sazların arasına atar. Ya su cinleri? Neyse ki buralarda su cini yok Matiyeşa. Akıntıya dayanamıyorlar. Ufak tefekler zaten. Kendi başlarının çaresine bakmaktan başkalarıyla uğraşmaya fırsat bulamıyorlar. Çeşit çeşit su cini var. İntihar edenlerin ruhlarından meydana gelen su cinlerini birer martı haline getiriyor Mora. Onlar da ya güneye ya da Balaton gölüne uçuyorlar. Fenerlerden birini versene Rastik, değirmene geldik. Kayıklardan birine binip kıyı boyunca gideyim. Bakarsın, Mora'dan geçiyordur babam. Sen de Rastik, mısır tarlasından geçersin. Nasıl olsa buluruz onu. Mateo Lucic'in hanına kadar giderim. Belki hala oradadır. Matiyeşa kayığı çözdü. İçine atlayıp kürek çekmeye başladı. Karanlıkta ilerliyordu. Kayığın burnundaki fener birkaç metre ilerisini aydınlatıyordu sadece. Kürek seslerinden uyanan kuşlar kıyıdaki sazların arasından havalanıp uçtular. Gecenin sessizliğini bozarak uzun uzun öttüler. Matiyeşa kıyıdan uzaklaşmamaya çalışarak dikkatle ilerliyordu. O da nesi? Bir ışık görmüştü kıvrımda. Acaba aşağı Dobrov'dan biri balık mı tutuyordu bu saatte? Matiyeşa yaklaştı. Birinin bir türkü mırıldandığını duydu. Öteki kayığı seçebiliyordu şimdi. Bir ses, "Merhaba Matiyeşa" dedi. Matiyeşa cevap verdi. "Merhaba Sochi Babik." Sochi Babik derin derin içini çekti. Vilasi Sochi Babik, yakışıklı delikanlı, Filip'in oğlu. Bu saatte ne arıyorsun burada Matiyeşa? Babam akşama doğru Mateo Lucic'in hanına gitmişti, hala dönmedi. Merak ettim. Aramaya çıktık Rastik'le. Rastik mısır tarlalarından gidiyor. Ben de ırmaktan. Irmaktan dönüyordur belki. İki kayık yan yana ilerliyordu. Ya sen Sochi Babik, sen bu saatte ne arıyorsun burada? Bakıyorum ne ağ var yanında ne de olta. Balık tutmuyorsun demek. Balık tutmuyorum. İçini çekerek ekledi. Son günlerde canım çok sıkılıyor, uykum kaçtı. Kafamın içi karmakarışık, düşünüp duruyorum. Biraz hava alayım dedim, gözüm kayağa ilişti. Bıraktım kendimi akıntıya, öyle dolaşıyorum. Canım çok sıkılıyor Matiyeşa. Köyde anlattıklarına göre baban evlendiriyormuş seni. Dün gece Mateo Lucic'in hanında yemin etmiş. Ama kime vereceğini hatırlamıyormuş, yemin etmiş. Artık dönmez. Sochi Babik'in kayığı, Matiyeşa'nın kayığından biraz önde gidiyordu. Dur! Diye bağırdı Matiyeşa. Bırak kürekleri, ne söylüyorsun duyamıyorum. Kayıklar yan yana geldi yine. Canın niye sıkılıyor Sochi Babik? Sochi Babik içini çekti. Bir sürü kız var, bizim köy güzel kızlarla dolu. Ama sen Matiyeşa, sen hepsinden güzelsin. Ah, keşke ölseydim. Bak yine önde gidiyorsun, duyamıyorum ki. Ölmeyi niye istiyorsun? Baban yemin etmiş handa, seni evlendirecekmiş. Sochi Babik küreklere asıldı. Ona yetişinceye kadar canı çıktı Matiyeşa'nın. Zavallı delikanlı, yanıp tutuşuyordu besbelli. Üzülme sen, bırak kürekleri, hep öne geçiyorsun. Üzülecek bir şey yok. Bırak kürekleri diyorum. Canım bir bardak şarap içince saçmalamış işte. O kadar önemli değil bu. Sochi Babik derin bir soluk aldı. Peki dedi. Yani şimdi sen istesen benimle evlenebilir misin? Yine öne geçmişti. Bekleyecek misin beni? Yoksa beklemeyecek misin? Diye bağırdı Matiyeşa. Bırak kürekleri de vereceğim cevabı işit. Kayıklar bir kere daha yan yana geldi. Sochi Babik hiç kımıldamadan oturuyordu şimdi. Yüzü bembeyaz kesilmişti. Matiyeşa'nın cevabını bekliyordu. Ne dersin Matiyeşa? Baban seni verir mi bana? Niye vermesin, verir tabii. Dikkat et Sochi Babik. Kayık devrilecek. Eğil biraz. Beni öpersen ben de seni öperim. Kürekler ağır ağır dalıyordu suya. Irmak boyunca mutlu iki insan ilerliyordu. Matiyeşa Gamo ile Vlasi Sochi Babik. Kendilerini akıntıya bırakmışlar, birbirlerine olan aşklarını dile getiriyorlardı. Vlasi Sochi Babik ansızın bir ses duydu uzaklardan. Biri hurra hop hop hop hop diye bağırıyordu. Durgun, sessiz gecede suların şapırtısı duyuldu. Evet, bağıran adam suya düşmüştü. Kürekleri asıldılar. İşte oradaydı. Miha Gamo biraz ötede çırpınıp duruyordu. İntihar etmiş birinin ruhunu yutmuşa benziyordu. Rastik'in anlattığına göre günahkarların ruhları ırmakta boyuna dönerlermiş. Miha Gamo da o ruhlara kaptırmıştı kendini. Fırıl fırıl dönüyordu. Sochi Babik Miha Gamo'nun güçlü kuvvetli koluna yapıştı. Adamcağızı sudan çıkardı. Anlaşılan epeyce su yutmuştu Miha Gamo. Kayıklar hana doğru ilerlediler sessizce. Matiyeşa ile Sochi Babik'in seslerini duyan Mateo Lucic handan çıktı. Miha Gamo'nun hareketsiz gövdesini kıyıya, sonra da hana taşıdılar. Matiyeşa inleyip duruyordu. Hana girince Mateo Lucic ile Vlasi Sochi Babik Miha Gamo'yu yere yatırıp göğsünün üstüne bir haç koydular. Mateo Lucic su getirip Miha Gamo'nun alnını ıslattı. Ağzından da bir kaşık konyak akıttı. Miha Gamo da hayat belirtileri görülmeye başlamıştı. Ağır ağır gözlerini açtı. Haçı göğsünden alıp alnına koydular. Aklı başına gelsin diye. Neredeyim diye sordu Miha Gamo. Dirseklerinin üstünde doğruldu. Mateo Lucic'i tanıdı. Matiyeşa ile Sochi Babik'e baktı. Dövüne dövüne ağlamaya başladı. Ah, ne sersem herifim ben. Az kalsın Matiyeşa babasından, Sochi Babik de kayınpederinden oluyordu. Ölüp gidiyordum. Matiyeşa Sochi Babik'in elini sıkarak, duydun mu Vlasi? Diye fısıldadı. Çocuk gibi ağlıyordu Miha Gamo. Irmakta mavi ışık gördünüz mü? Diye sordu. Kim bilir, belki de şeytanlar çıkmıştı karşısına. Maçada, maçada, maçada diye esrarengi sesler duydunuz mu? Ne mavi ışık görmüşler, ne de esrarengi sesler duymuşlardı. Miha Gamo pek sevindi. Aziz Miha'ya şükürler olsun, diye bağırdı. Şeytanın şerrinden kurtuldum. Kapıda Rastik göründü o sırada. Olanları öğrenince gözleri yaşardı. Hana gelirken, karanlık mısır tarlasında başından geçenleri anlattı. Havada en ufak esinti bile yoktu dedi. Ama benim fener ansızın sönüverdi. Yanı başımda biri de cuu cuu diye bağırdı. Şu şeytanların işine akıl ermiyordu doğrusu. Mateo Lucic de yemin etti. Miha Gamo gidince hanın köpeği 3 kere havlamıştı. Köpeğin zincirini çözmeye gitmiştim dedi. Çözer çözmez kıyıya koştu. Oturup 3 kere havladı. Böyle korkunç bir gecede yola çıkmak doğru olmayacaktı. Handa yatmaya karar verdiler. Şeytanların cirit attığı tarlalardan geçmenin ne anlamı vardı bu saatte? Hanın tek odasında Matiyeşa yattı. 3 adam da masanın başına oturup bütün gece çene çaldılar. Söz döndü dolaştı. Miha Gamo'nun ettiği yemine geldi. Önce Miha Gamo anlattı olayı. Sochi Babik şaşırdı kaldı. Mateo Lucic de aynı şeyleri söyleyince şaşkınlığı daha da arttı. Rastik bile evet dedi. Şimdi hatırladım. Matiyeşa'yı Sochi Babik'e vereceğine yemin etmişsin. Sochi Babik istavroz çıkardı. Bir gece önce ırmakta balık avlıyordu o saatlerde. Handa olmasına imkan yoktu. Ne garip şeyler oluyordu şu dünyada. Bütün esrarengiz varlıklar Mora'ya akın etmişti demek. Xochibabik Tanrı'ya dua etti. Sonra Mateo Lucic'in masasına kapanıp uykuya daldı. 6. Mihagamo kiliseye büyük bir bağışta bulundu. Şeytanın şerrinden kurtulduğu için bir tören yaptırdı. Papaz Miha'nın bağışını kutuya atarken, "Aslında bu heriflerin hepsi dinsiz," dedi kendi kendine. Gülümsedi de, bir de düğün vardı yolda. Zaten Mora'da düğün haberi alan her papaz gülümserdi. Mihagamo da zengin bir çiftçiydi üstelik. Üstlerinde Matiyeşa ile Xochibabik adları yazılı, koca mumlar erimişlerdi bile. Nişanlıların kağıtları askıdaydı. Noter Palin Vraşen, Mihagamo ile Filip'in rızalarını almıştı. Mihagamo'nun imza atması tam 15 dakika sürmüştü. Durumun önemi öyle gerektiriyordu. O kadar özenle attı ki imzasını. Miha da H yerine B yazdı. Gamo'nun M'sini de 3 yerine 5 kuyruklu yaptı. Fark edince düzeltmek istedi. Bir sürü adam dikiliyordu başında. Sıkıldı, utandı. Düzelteyim derken daha da bozdu. İmza imza değil, koca bir leke oldu çıktı. Sonunda 3 çarpı işareti çizdi, kurtuldu. Strasbourg amcayla ötekiler de imza yerine 3'er çarpı işareti çizdiler. Bütün çarpı işaretleri düzgün çizildiği için sevindiler. Demek mutlu bir evlilik olacaktı bu. Mihagamo, Strasbourg, Liekov, Opatrinik ve Filip'ten sonra Noter Palin Vraşen geçti kağıdın başına. Yukarıdaki imzaların atları geçen kişilere ait olduğunu belirtti. Anlaşma tamamdı. Mihagamo ölünceye kadar çiftliğinin başında bulunacaktı. Öldükten sonra da bütün serveti Matiyeşa'ya kalacaktı. Genç evliler Mihagamo ölünceye kadar Filip Xochibabik'in çiftliğinde kalacaklar, Gamo'nun çiftliğinden de aylık alacaklardı. Hasat iyi olsun kötü olsun, alacakları aylık değişmeyecekti. Bereketli bir yıl da geçirilse, hayat da pahalılaşsa aynı parayı alacaklardı. Filip Xochibabik ölünceye kadar ailenin reisliğini yapacaktı. Çiftliğin yönetimini Vlasi'ye bırakıyordu. Ama aile reisliğini bırakmıyordu. Vlasi Xochibabik ancak babası öldükten sonra aile reisi olabilecekti. Bir de kilise yaptıracaktı. Kilise aşağı Dombrov yoluna kurulacaktı. Floransa'da doğan, 8 yaşındayken merkepten düşen ama Tanrı'nın izniyle bir yanı incinmeyen Aziz Filip de Neri'nin anısına sunulacaktı. Gamo'nun ölümünden sonra Matiyeşa'da bir kilise yaptıracaktı. Aziz Miha'nın anısına sunulacak bu kilise, Mateo Lucic'in hanına giden yolda olacaktı. Matiyeşa'nın bir oğlu olursa adını Miha koyacaklardı. Filip Xochibabik, Vlasi'nin oğlunun adı Filip olsun istiyordu. Mihagamo kesin bir biçimde karşı koydu buna. Bana bak, Aziz Filip'e bir diyeceğim yok. Ama Miha daha önemli bir azizdir. Şeytanı cennetten süren Aziz Miha'dır. Sonra Vlasi ile Matiyeşa da noterin karşısına çıktılar. Noter onları karı koca ilan etti. Artık isterlerse kilisede de dini tören yapabilirlerdi. İstemez olurlar mıydı hiç? Kiliseye yollandılar hemen. Yürürken sağa sola da bezelye atıyorlardı. Mihagamo 2 litre şarap içmişti noterlikte. Xochibabik'in kız kardeşi Dragunka'nın Matiyeşa'yı kiliseye götürmekte olduğunu görünce kendini tutamadı. Hüngür hüngür ağlamaya başladı. Matiyeşa ayaklarına giydiği topuklu çizmelerin içine ot doldurmuştu. Uğur getirirdi. Ağır ağır yürüyor, durmadan Xochibabik'e bakıyordu. Pek keyifliydi Xochibabik. Mutluluğu yüzünden okunuyordu. Geleneklere göre iki sadıç damadı kolundan tutmuş kiliseye zorla götürüyordu. Bakın bakın, sinek tutmaya çalışan bir kedi. Hem de sarman. Ne güzel, uğur getirir. Kediyi gördüklerine pek sevindi Miha. Ama Strasba, Miha'dan da çok sevindi. Ne şeker hayvan, diye hıçkırdı. Bir sıçanım olsaydı hiç çekinmez verirdim ona. Köy öğretmeni Vovik'le çalgıcılar kilisede yerlerini almışlardı bile. Gelinle güvey içeri girerken orgun sesi duyuldu. Sonra kemanlar gıcırdadı. Hatta bir davul sesi bile geldi derinlerden. Niye saklamalı? Pek güzel çalamıyorlardı. Yine de herkes etkilendi. Miha çalgıcıların yanına koşup öğretmen Vovik'i kucaklayacaktı ama kendini tuttu. Yakışık almazdı. En iyisi tören bitinceye kadar beklemeliydi. Papaz kürsüye çıkıp kutsal kitaptan parçalar okumaya başladı. Tanrı yarattığı dünyayı sevdi ve biricik oğlunu dünyaya bağışladı. Sesinin tonunu değiştirerek, "Sen de Mihagamo, biricik kızını Vilasi Xochibabik'e bağışlıyorsun," diye ekledi. Bu benzetme perişan etti Mihagamo'yu. Hıçkıra hıçkıra ağlıyordu artık. Gözyaşları yanaklarından süzülüyordu. Papaz, "Ama," diye devam etti. "Talihim var. Kızın Mateyesha, Vilasi Xochibabik gibi namuslu bir delikanlıya varıyor." Sustu. Soluk almak için susardı arada bir. Kim bilir, belki soluk almak için değil de, kumbarasındaki pırıl pırıl 50 gulden'i düşünmek için. 50 gulden almıştı bu törene. Ama günahını almamalı. Düğünde yiyeceği yemekleri, içeceği şarabı düşünüyordu belki. Yarım saat sürdü papazın konuşması. Başladığı gibi bitirdi. Tanrı yarattığı dünyayı sevdi ve biricik oğlunu dünyaya bağışladı. Çalgıcıların burunlarına nefis yemek kokuları geliyordu galiba. Çılgınca çalmaya başladılar. Dua faslına geçildi sonra. Kilise tıklım tıklım doluydu. Bütün gözler, en önde diz çökmüş Vlasi ile Mateyesha'ya dikilmişti. Öğretmen Vovik, Rastik'le konuşuyordu. Miha'nın adamı bir sırrı açıkladı. Yemekte karaca eti var. Kilisede herkes kulak kesilmişti sanki. Mateyesha ile Vlasi evet diyeceklerdi. Mateyesha yüksek sesle evet dedi. O anda kendini tutamadı. Vilasi Xochibabik, evet evet evet diye bağırdı. Çalgıcılar neşeli bir parça çalmaya başladılar. Kalabalık yol açtı. Önce gelinle güvey çıktı dışarı. Sonra herkes kapıya hücum etti. Kilisenin arkasında başka çalgıcılar bekliyordu onları. Çingene Burha ile arkadaşları. Gelinle güveyin yollarını kesip oynak havalar çaldılar. Az ötede 5 atlı vardı. Sağ ellerinde kılıç, sol ellerinde de meşale tutmaktaydılar. Kılıçlarını sallaya sallaya gelinle güveyin çevresinde döndüler. Bağırıp duruyorlardı ama ne söyledikleri pek anlaşılamadı. Meğer para istiyorlarmış güveyden. Türkler zamanından kalma bir gelenekmiş bu. Köye 10 saat uzaklıktaki Kanije, Türklerin elindeyken kurulmuş bu gelenek. Türk atlıları düğünlere gelip güveyden para isterlermiş. Güvey atlılara 1'er gulden verdi. Sonra eli tüfekli bir takım adamlar geldi yanlarına. Biz de barut parası istiyoruz dediler. Paralarını alıp çekildiler. Para isteyenlerin sonu gelmemişti. İhtiyar Ebe Grigor çıktı ortaya. Gelinle güveyin çevresinde 3 kere döndü. Çocukları olsun diye. Bu arada doğacak çocukların gürbüz olması için silahlar atıldı. Herkes yola dizildi sonra. Çala oynaya ilerlediler. Köyü arkada bıraktılar. Düğün ziyafeti Mateo Lucic'in hanındaydı. Miha, kızını Xochibabik'e vereceğine dair orada yemin etmişti ya, ziyafet de orada verilecekti. Köyün yarısı davetliydi. Mateo Lucic onları karşılamak için yarı yola kadar geldi. O da Hırvatya'dan çalgıcılar getirmişti. Hırvat çingeneleri. Çalgıcıdan geçilmiyordu ortalık. Davetliler hana doğru giderlerken her şeyin ne kadar iyi düzenlenmiş olduğunu konuşuyorlardı. Mora ormanının kenarındaki koca ağaçların serin gölgeleri altına uzun masalar kurulmuş, üstleri de bembeyaz örtülerle örtülmüştü. Sağda solda ateşler bile yakılmıştı. Mateo Lucic nemli çalılar hazırlatmıştı. Akşama doğru sivrisinekler akın ederdi ama nemli çalıların dumanı yüzünden hiçbiri yaklaşamayacaktı masalara. 7. Mora Vadisi yıllardır böyle bir düğüne tanık olmamıştı. Ateşte çevrilen öküzlerden ikisine kimse elini bile sürmemişti. Dünyaca kadar piliç yenmiş, karacalar mideye indirilmişti. Çalgıcılar da davetliler de o nefis yemekleri afiyetle yediler. Kuş sütünden başka ne istersen vardı. Çıtır çıtır mısır ekmeğinden kayısı reçeline kadar. Kızarmış et de vardı, haşlanmış et de. Şarap vardı, kırmızı şarap. İstediği kadar içti herkes. İçilen şarabın, yerlere dökülen şarabın haddi hesabı yoktu. Kadehler, boşalır boşalmaz yeniden doluyordu. Derken türküler başladı. Herkes kalkıp çardaş yaptı. Bütün otlar ezildi. Miha aynı anda hem gülüyor hem de ağlıyordu. Strazba bağırarak hopluyordu. Yakielin, Opatrinik, Liekov, Kaşitsa, Rastik, Krumovik, ya ötekiler, papaz, öğretmen Vovik, noter Palin Vreşen, onlar ne yapıyorlardı? Yiyip içiyor, kemerlerini gevşetiyor, konuşuyor, aralarındaki sınıf ayrılığına aldırmadan eğleniyordu hepsi. Ya Mateo Lucic? Mateo Lucic kıyıya inmiş, dört serseriyle konuşmaktaydı o sırada. Serserilerin önderi, Vrazdin zindanında ihtiyar bir kardeşimiz vardı diyordu. Mora Vadisi'ndeki insanların eli açık insanlar olduğunu söyledi bize. Miha diye bir çiftçi varmış. Kızını vereceğine yemin etmiş. Bizim damat hastalandı gelemedi, arkadaşlar dedi. Biliyorum yakında öleceğim, Mora'yı bir daha göremeyeceğim. Ama benim yerime siz gidin Mora'ya. Miha'ya selamlarımı söyleyin. Aynı testiden şarap içtik. Kızını bana vereceğine yemin etti. Mateo Lucic başını iki yana sallayarak bana bakın diye sözünü kesti serserinin. İyice kulak verin söylediklerime. Miha'ya bunu hatırlatmanın faydası yok artık. Bir bardak şarap içince günaha girdi. Dilinizi tutun, ağzınızdan bir şey kaçırmayın. Tek kelime bile söylemeyin. Hoş geldiniz, düğün yapıyoruz. Aramıza katılın, yiyin için eğlenin. Başınızdan geçenleri anlatın. Ama dini bütün Hristiyansanız o meseleden hiç bahsetmeyin. Anlaşıldı mı? Serseriler o konuda ağızlarını bile açmadılar. Yediler, içtiler. Herkes kadar içtiler. Millet şişe şişe şarap devirmişti. Matiyeşa, Soçibabik, papaz, bir de noter Palim'den başka. O gece sadece Soçibabik ile Matiyeşa döndü köye. Bir de çingenelerden biri. Genç evlilere yol boyunca keman çaldı durdu. Ötekiler çimenlerin üstüne serilip sızmışlardı. Bazıları da kendilerinde çimenlere uzanacak kadar bile güç bulamamış, masaların altına yığılıvermişlerdi. Karacaların, kuşların, piliçlerin, kemiklerin arasında uyuyorlardı. Yere öyle çok şarap dökülmüştü ki, gören de kanlı bir kavga olmuş sanırdı. Neyse ki Soçibabik ile Mateisha'nın düğününde bu gelenek unutuluvermişti. 8. Mateo Lucic ertesi gün handa oturmuş, Miha Gamo'nun yemininin kendisine kaç para kazandırdığını hesaplıyordu. Paraları saydıkça gülümsüyordu. Hayalleri gerçekleşmek üzereydi artık. Eline toplu bir para geçince, Mora'dan ayrılıp ülkesine, Kattaro'ya gitmeyi kuruyordu ne zamandır. Dalmatça'da doğmuştu çünkü. Küçük bir çiftlik alacak, Kattaro körfezine bakarak Mora Irmağı kıyısındaki handa geçen günlerini hatırlayacaktı hep. Şeytanları düşünüp düşünüp gülecekti. Mateisha'nın yanağına kondurduğu o öpücüğü de hiç unutmayacaktı. Yaşlı bir adamdı gerçi ama serde erkeklik vardı.